Bones tardes a tots, tots els gavellins i gavellines. Tornem a seguir un dilluns més, el Pilotes Fora, Cap de Pere Ràdio, en rigorós directe. I bé, avui mos espera un programa interessantíssim, moltíssimes coses. Abans que res, anem a saludar els membres del Pilotes Fora. Recordar que només falta el Leoncio Crespo, que arribarà d'aquí una estoneta, es fa molt escolar. Però mentre aquí en els Pilotes Fora, aquí a l'estudi de Can Rata de Cap de Pere, ja tenim la resta de membres. En Javi Macarro, recent arribat de Barcelona, com estàs tot, Javi? Bones tardes, com anem? Cap de setmana intens i amb moltíssimes coses, no? I tant. També tenim, com no, un home aquesta vegada podríem dir d'altura, perquè mai més ben dit, en Jordi aterrat de fa ben poques hores de Txell de Mallorca i amb grans resultats, després ho repassarem. Jordi, com estàs tot? Bon vespre, piloters, i estic molt content i a més duc un cremull de notícies internacionals i avui riurem molt. Riurem, això està bé, començar dilluns, que sempre són durs, rient. I com no, també tenim aquí a l'estudi en Dani Marín, som el pluriempleat. Com estàs tot, Dani? Molt bé, un poc cansat de darrer cap de setmana, però intentant revitalitzar-me, ok. I com, bueno, i un servidor, en Roger Udina, que entre tots doncs intentarem fer un Pilotes Fora agradable, divertit i amb moltíssimes coses. Anem a arrencar aquest Pilotes Fora d'avui, dia 23 d'octubre del 2006, amb el sumari. Corresponsal dels Pilotes Fora més a prop que mai, el Jordan Clàssic disputat ahir a Barcelona. Destitució de l'entrenador del Pamesa València, Ricard Casas. Atletisme, tenim representació gavellina a la cursa de Tui Palma. El futbol de l'escolar, protagonista del primer equip, que perd per penar, per un penal els darrers minuts, i els juvenils, atenció, que empaten davant del líder a 4 aquí, a Cap de Pere. Mundial per Alonso i el títol de constructors cap a Renault. Capello encara no perd el Bernabéu i guanya el derbi davant del Barça. I com no, protagonista també en Jordi Aracil, tercer a la Copa del Rei de Globus Aerostàtics, disputat aquest passat cap de setmana aquí a Cala Millor, amb un resultat excel·lent. Campió de Catalunya la setmana passada, aquesta setmana tercer a la Copa del Rei. Anem a començar primer de tot a recordar que tenim un concurs en marxa, Cap de Pere Ràdio, Pilotes Fora. Ja ho sabeu que cada mes dedicam part dels nostres esforços a poder repartir qualque premi per tots vosaltres, i recordant que aquest mes d'octubre tenim en joc un fantàstic berenar, un berenar XXL, gentilesa de Cafè Noàs de Cala Ratjada. Per tant, el premi, ben senzill, respondre la pregunta d'aquesta setmana. Quina és, Jordi? Aquesta setmana hi ha l'actualitat de va de motor, com amb el campionat d'Alonso. Llavors, m'ho hem pensat, veiem qui sap qui va ser el primer campió del món, que vos podem dir que va ser el 1950, qui va ser el primer campió del món de Fórmula 1? Sí, pregunta de màxima actualitat, de rigorosa actualitat. Està, ho podeu trobar, que aquesta pregunta la podeu trobar sense rompre's massa el cap. I ja ho sabeu, si responeu bé la pregunta, optareu, atenció, aquest fantàstic berenar XXL, gentilesa de Cafè Noves de Cala Ratjada. Per poder-ho fer, respondre'ns en el nostre telèfon, 971 81 81 37. Recorda'm, 971. 81. 81. 37. I si no, en el nostre mail, pilotesfora@catdeperaweb.com. pilotesfora@catdeperaweb.com i optareu, atenció, a aquest fantàstic berenar XXL, gentilesa, sí senyor, de Cafè Noas de Cala Ratjada. El millor ambient el trobaràs Cafè Noas. Happy Hour de 5 a 8 des cap vespre el trobaràs a Cafè Noas. Cuina oberta fins a la una de la matinada al Cafè Noas. Recorda, l'ambient més selecte de Cala Ratjada el trobaràs a Argentina Luz. Carpinteria Metàl·lica Argentina Luz te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, Avinguda Joan Carles I, Rotonda de Figuerà. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine a Encina Luz. Som-hi, doncs, ara sí, bon anem ja a repassar el bàsquet amb en Javi Macarros, home bàsquet, corresponsal de Pilotes Fora, allà on va. Javi, benvingut aquest dilluns després de bueno, un cap de setmana intens, tu mateix ho has dit, i tu mateix, però com vols començar? Perquè tenim un poquet de tot, no? N'hi ha de tot, deixaré el bo per lo darrer, o sigui que començarem per les notícies que passen per CNBA, tant per Europa i per Espanya, d'acord? Bueno, una gran notícia sense cap dubte, Ricky Rubio, l'estrella de 16 anys, que després ahir feia 16 anys del DKB Joventut, que ja de fa estona el seguíem, pues per fi ha firmat un contracte amb el DKB Joventut fins l'any 2011. Fins ara no tenia contracte. Exacte. Fins que no feia 16 anys no estava permès jurídicament firmar un contracte professional. Va ser dissabte fet 16 anys i bueno, ha firmat ja contracte, inclús m'ho vaig trobar a Barcelona. També? Ah, sí? Vas tenir la sort de veure-lo? Sí, i tant. I vas veure'l jugar o només mirant? No, només mirant. Vale, vale. No vas poder veure la seva classe, no? No, exacte. Bueno, anem a una altra notícia. Bueno, els Golden Boys van rebre aquest cap de setmana el Premi Príncipe de Asturias a los Deportes. Campions del món, eh? Campions del món, i és la selecció que ha rebut el Premi Príncep d'Astúries, gran premi. I també dir, ja que estem en la selecció, que hi me vaig trobar amb en Rudy Fernández, Pepo Hernández, selecció de nadó nacional, i en Chechu, en Chichi Creus. Nou llenguatge. Escolta, tots campions, recent campions del món, és a dir, Tela Marinero, el que te vas trobar per Barcelona. I en, supos que en Rudi li va recordar el Pilotes Fora, no? Perquè tenim encara la cunya aquesta que ha de sonar, el qual vos recomana a tots els oients de Cap de Pere que mos escoltau. És un fan més del nostre programa. És un fan més, i tant. Tenim una cunya feta on aconsella a tothom de que escoltin el programa de ràdio. És que amb el responsable que enviem a Barcelona no m'estranya que siguin fans del Pilotes Fora. Aquest tio aconsegueix el que és impossible. No, no, fa feina. Tot s'ha de dir que en Javi ha fet una feina excel·lent i per això se'l paga, per això té aquesta nòmina, nòmina brutal. Costa, sí, sí. Artà van intentar fitxar-lo i no ho poden assumir. Perdoneu, que el programa passat van xerrar dels meus, de les meves remuneracions i encara no he vist res. Ara no és moment. No, en declararé. Els teus emolumentos. Emolumentos, has dit? Sí, emolumentos. Sí. Emolumentos, dius? Sí. Bé, ja en xerrarem, Dani, del teu augment de sou, és a dir, el doble de res és res, però sempre es pot pagar amb espècies, que la qual crec que tots intentem, entre tots, que visquis feliç en aquest món i que estiguis sempre satisfet. Vols un altre Aquarius? Ah, tu li dius Aquarius, no? Sí, vale, bueno. Per favor, no feu publicitat en directe aquí. Sí, sobretot de multinacionals, per favor. Javi, què més tenim? Pues bueno, tenim notícies ja com anècdotes. El jugador de Boston Celtics, Sebastián Telfair, ha estat investigat per la policia de Nova York per una possible relació a un tiroteo en el cantant de rap del grup Fabulós. Ja en el mes de febrer, quan jugava a Portland, se li va trobar una pistola amagada a dins l'avion privat de l'equipo de Portland i se va defensar dient que era la pistola de la seva pilota. Pues tothom té pistola, no sé què s'estranyen allà. Però bueno, dura un avion... Pues... Pobre nina, no? Pobre nina, que pensarà la mare? Ostres. La teva filla té una pistola? Exacte. No, és Amèrica, no? Podríem dir que és Amèrica. Resum seria aquesta frase. Sí. No? Curiós, eh? Sí. Ah, bueno, no poden anar aquesta gent ni veure un concert, eh? És rap. Si no li agrada, quan ballen, pam, dos tirs en el genoll. En el genoll, eh? Perquè que no vulguis tornar a ballar mai més. La setmana passada vam tenir un altre jugador de bàsquet que també tenia un tiroteo, vull dir que entre el jugador de bàsquet i els cantants de rap, això és el Far West. No, no, exacte. Sobretot quan hi ha fira, eh? L'espectacle és en el carrer. Javi, què més? Perquè anant de policia, no? Sí, anant de policia. I aquesta vegada a Sèrbia vol denunciar en Milan Gurovic, jugador de l'Estrella Roja. I exjugador del Barça, no? I exjugador del Barça. Per llançar i ferir a un aficionat quan li va tirar una botella en el transcurs d'un partit contra el Partizan de Belgrado. No? Però així, a saco. Així, a saco. Segur que l'afició, hem de recordar que aquest jugador fa dos anys jugava en el Partizan de Belgrado i el Partizan és l'eterno rival de l'Estrella Roja. Ah, aquí ja comença a entendre's un poquet. Exacte. És a dir, no és justificable, però s'entén el motiu, no? És a dir, exacte. És com el porquet, el cochinillo d'en Figo, no? De Figo. Dir. No el cochinillo d'en Figo, sinó el cap de cochinillo que van tirar-li en Figo. No me'n malinterpreteu. Sí. I tot perquè se n'havia anat a l'eterno rival, no? I allà a Sèrbia, pues ja t'ho dic, el Partizan, ell jugava fa dos anys en el Partizan, se'n va anar a l'Estrella Roja, que és l'eterno rival, i l'afició no li perdona, ni li perdonarà després de lo que ha fet. Ja dic, sí, que menjessin porcella, si menjessin porcella, tirarien porcelles, però allà a Sèrbia no mengen porcella i no menja, directament no. Botella, no? Exacte. Està bé. I bueno, ja t'he dit, l'afició no li perdona aquest canvi. Eh? Home, depèn de quins canvis, són durs de digerir. El pobre sí. Gurovic. Pobret. Què més? Una altra, bueno, destitució d'en Ricard Casas, sí. Pel Mesa València. Començant molt malament molt aquesta, malament temporada. Aquesta temporada. Jornada 5 de Lliga ja al carrer, no? Jornada 5 i en el carrer, si no m'equivoco, en tan sols una o dues victòries el Pel Mesa. Ara després ho repassarem. Però, bueno, una victòria. Una victòria, sí. Sí, clar. I bueno, i salta, pues, dic que en Jorge Santana és un jugador de 15 anys, format a la cantera de Gran Canària, i viatjarà a Nova York amb en Michael Jordan per disputar el Jordan Classic Mundial, per dir-ho d'una manera. Que Jordan Classic és de bàsquet o és de golf? Perquè sona molt... Sí, és de bàsquet. De bàsquet. Bueno, vull dir que participaran a Nova York en aquest Jordan Classic que reuneix en els millors jugadors d'Europa. Reunirà en els millors jugadors d'Europa i aquesta vegada, pues, ahir, després de Jordan Classic que vàrem estar ahir, sí, a Barcelona, sí, pues, aquest jugador va ser qui més va destacar i d'aquesta manera us ho durà. Com a premi, no? Com a premi us ho duen allà a disputar, ja et dic, aquest, aquest clínic, una espècie d'operació en triomfo, com a representant espanyol. A Nova York, quasi res, eh? Això és tot Jordan. Un premi, eh? Sens dubte. Va ser ell ahir qui el va elegir com el millor jugador. Javi, vols comentar temes d'en Jordan ara o hem d'entrar-hi, no? Jo crec que ara sí. És el moment. Ara toca, no? Ara veure, així d'entrada direm que en Javi Macarro se va desplaçar a Barcelona de presses i corrents després d'haver fet d'entrenador Artà i tal, per poder assistir a un clínic que feia Michael Jordan a Barcelona, a la qual havia anat a presentar una marca de roba, crec, i tal, però al mateix temps feia un clínic, no? Feia un clínic, o sigui, una demostració, o no sé què. Una observació de jugadors. Se van reunir els 30 millors jugadors espanyols de menors de 16 anys, de totes les canteres d'Espanya, i d'aquesta manera van fer un partit, i ell se dedicava a observar jugadors i conèixer les qualitats de cada una, de cada un d'aquests jugadors, fins que va decidir que aquest jugador del Gran Canària havia destacat més que ningú. Deu ser una passada que Jordan digui tu ets el millor, eh? Home, sí, aquests nanos deuen flipar, vull dir, t'han de tremolar les cames, t'han de tremolar que Jordan digui tu t'escolleixo a tu, no? Exacte. Fort, eh? Escolta, Javi, tu llavors què? Vas saber que en Michael Jordan es desplaçava a Barcelona, o Déu Jordan, i vas dir jo me n'hi he d'anar com a corresponsal de pilotes fora, fer aquest esforç, i te vas desplaçar cap a Barcelona. Me'n vaig desplaçar ahir a Barcelona. Mos has de contar un poc aquesta història, perquè el teu ha estat una aventura... Ha estat una aventura increïble. I que, si de cas, la setmana que ve podem avançar que hi haurà, com ho podem dir, testimonis radiofònics, no? És a dir, radiofònics, perquè avui tècnicament no està possible. I visuals. I, bueno, ell ho té en càmera, però clar, a la ràdio, però podreu sentir doncs, com en Javi va anar gravant totes aquestes situacions que avui contarà, doncs la setmana que ve, el dilluns, podreu sentir com ho va viure en directe, el qual ell va anar retransmitint tot el que li estava passant, tot el que estava veient i tot el que va viure aquest diumenge inolvidable a Barcelona. Per on començar, Javi? Pues començant per ahir. Me vaig desplaçar a Barcelona després d'un partit que tenia jo a Santanyí. Va ser que vas partir, me'n vaig anar pitant a l'aeroport. Vaig collar avion, amb maleta a l'esquena, amb la càmera de vídeo i la cartera, res més, ni roba ni res. És el kit de supervivència de qualsevol corresponsal de pilotes fora. Camiseta de pilotes fora. Tres camisetes del pilotes fora. Un dels objectius havia estat l'aposta de la setmana, però que vàrem fer entre en Dani i jo, l'aposta de la setmana. Així en secret. Aconseguirem que Michael Jordan mos firmi la camiseta de pilotes fora. O no? Jo t'he regalat ulleres, regalam camiseta. No? Camiseta, exacte. Tipo caiga quien caiga. I com que no va sortir bé, pues ho direm, hòstia. Que amb aquest tatatant, pareix que sí que ho va aconseguir. Però no, no se va aconseguir, era molt complicat i ara contarem la història. Però resulta que, bueno, vam arribar a Barcelona, tenia uns passes, unes invitacions per entrar dins Cinef de Barcelona, que està a Montjuïc, no? Exacte. Però això tret de contactes que tens tu a Barcelona... Sí, de contacte a Barcelona... No a través de com a corresponsal de premsa, no ho vas aconseguir de cap manera, sinó que va ser a través d'un amic conegut de Barcelona. Que va anar a una tenda autoritzada per aquest event i bueno, pues va aconseguir les dues invitacions. Vàrem arribar allà de dins, vam aconseguir entrar dins les instal·lacions, diríem, sí. I al mig de les instal·lacions hi ha una canxa de bàsquet. Que aquesta canxa de bàsquet està tancada per vidres. Amb vidrieres, no? Amb vidrieres, com si fos una gavi. Sí. I bueno, però nosaltres només teníem accés fins a les vidrieres i des de darrere d'un vidre teníem que veure el seguiment del partit. Poseu-vos en situació, perquè aquí és quan en Javi comença a demostrar les seves dots com a corresponsal. Pues sí. Dic que a peu de pista, a de dins de les vidrines, a part d'interior, on hi havia la canxa, n'hi havia una grada, però sabeu que aquesta grada era només per els quatre privilegiats enxufats i amb influències allà de dins, no? Pues bueno, varen sentir mentre donaven la volta allà, menys si n'hi havia qualque puesto millor per veure de darrere les vitrines, varen sentir un al·lot jove que xerrava per telèfon, que tenia un amic que sí que estava a la pista, a la grada, i li va començar: sí, ¿por dónde has entrado? Por ahí. Hostia, pues espera, voy a mirar a ver tal. El varen seguir, sense que se'n donés compte, i varen veure que entrava per una porta tercera, no? Diríem. Una porta que, justament, és l'única porta que no estava vigilada en tot el pavelló, i mos varen colar allà. Passant per allà, mos van encolar i van arribar en el túnel de vestuaris. De la pista? De la pista. Increïble, eh? I des d'allà directament ja vàrem obrir una porta i mos van plantar al mig de la pista. Javi Macarro, a la pista amb en Jordan. Amb en Jordan, exactament. Mos van posar un raconet on no faguéssim nosa, a peu de pista. Fins aquí, objectiu aconseguit, no? Exacte, per almenys ja estem de dins. I bueno, sabeu que n'hi havia molta gent des d'alt que va començar aquesta lot, a lo millor per telèfon van començar que, si, que n'hi havia accés per aquí, si te colaves, tal. Va començar a escat de 20 minuts entrar gent. I aquí ja els guardes van dir, escolta, aquí està passant alguna cosa, aquí punyetes a dalt està deixant aquí passar, perquè n'hi havia guardes per tot, que vigilaven totes les portes, però n'hi havia una d'elles que no la van vigilar. I sabeu que se va córrer la bou i va començar a davallar gent. I bueno, pues va acollir i tothom que no amb venia... Amb això ja hi havia en Jordan fent-se classe magistral allà enmig, no? Exactament, ell ja era allà. Sí. I amb això que res, mos va venir el guarda, mos va dir si tenien la pulsera que mos acreditava per estar a la grada, només la pulsera per acreditar mos, està a la grada, i vaig dir que no, però que jo ja havia estat allà dins la grada, m'han anat un moment i ja m'han llevat després tot, men, que el conyo passava. Que, hòstia, sí... T'ho fent tot suec, eh? M'he cop punyeta, s'havia colat gent i m'havia llevat a mi el meu puesto. Bueno, jo no tenia pulsera i me van dir, si no tens la pulsera, te n'has d'anar. Bueno, així com me n'anava, m'agafes guarda i li dic, escolta, jo venc de Mallorca, he tret un bitllet, ben cara, ben com a corresponsal d'un programa de ràdio, a mi ningú m'ha donat acreditació, ni per seure'm a Sagrada, ni com a periodista m'han donat acreditació de periodista. Indignat, tu, no? Jo, indignat. Això és una puta M. No? Sí. Sí. Però això ho han de significar un poc, perquè el tio t'havia enganxat del braç, tipo, sí, sí, sí. Vine sí. Cap aquí, sí, sí. I tu te'n vas a fora i te vas mollar. Exacte. I va dir, alerta, jo venc de Mallorca. Exacte, ja i... se posava els guants de làtex. I jo, buuuu, quin mal rotllo. Tipo CSI. Ha arribat el León, tio, per picar. I bueno, pues aquí el guarda va dir, pues espera un moment i cridarem a un que s'encarregui d'això, del tema de premsa i tal. Va venir un lot i li dic, pues mira, passa això i això. De que jo, com a periodista, venc de Mallorca, he d'agafar un avió ara d'aquí dues hores, he vengut fa una hora... A mi ningú m'ha donat una acreditació i tal. I tu bueno, indignat com a periodista del Pilot Espada. Jo indignat com a periodista. O sigui, jo el primer acollonat i després el acollonat van ser ells. Perquè jo era un periodista sense acreditació. I diu, aquest m'ho fotrà un puro. Sí. Bueno. La qüestió és que el tio diu, i antes de desplaçar-te des de Mallorca, tu vas demanar una acreditació. I dic, mira, jo venc d'un programa local, a pelo, que m'he tingut que... Ho sé molt, ho he de dir. Aquest bitllet m'ho vaig tenir que pagar jo. El pilot a fora no m'ho va pagar. Això és vera, aquí ah? No cobrim gastos. No, no cobreixen gastos. Estava bueno. Que t'han pagat l'entrada al recinte. Exacte. Que ha estat gratis també. No? Era gratis, no? I dic, pues mira, hem hagut a pelo, en els recursos que tenc, amb una càmera... digital i en sa camiseta. En sa camiseta del programa li vaig mostrar i tal. La això, camiseta això, va ajudar o no? Va ajudar això no? Li va tocar molt. Li va tocar molt de dins. La camiseta de Pilot Espada. Programa, sí, de Cat de Pere Ràdio, això va fer, això va tocar, no? A 107.5. Això quan va veure 107.5. FM, FM, ui, aquest tio va en sèrio, aquest tio va en sèrio. Fa mal, això, fa mal. Bueno, va cridar en el jefe de premsa perquè m'aconseguessin una acreditació, no li agafava el telèfon, me dona a mi el número de telèfon, de jefe de premsa, i me diu, xerra't amb ell, a Sant Mario, li diu, Mario, di-li... El que t'ha passat, que ets un periodista sense acreditació, que ven de Barcelona i tal. Pues escrit en aquest tipus i li dic, escolta, jo sóc un periodista que ven de Mallorca, estic a peu de pista, els guardes de seguretat me volen treure de fora, no m'heu donat acreditació, ni tenc una merda, i ara n'hi ha en Jordan que... Tu te vas créixer, tu te vas créixer. Sí, ja quan vaig veure que tenia... Hòstia, la sartén por el mango i dir, ara aquesta ja... Heu begut oli, ja. I que no se posi xulo que el despedeixi. Exacte. La qüestió que el tio aquest me diu el jefe de premsa me comença, hòstia, ara estic molt ocupat perquè faltaven 3 minuts per acabar aquest partidet i era on en Jordan tenia que entregar aquest premi d'anar a Nova York i bueno, me diu, hòstia, criden d'aquí 10 minuts, tal. Me'n vaig en aquest lloc que m'havia facilitat el telèfon i li dic, vine aquí. Dic, el teu jefe m'ha dit que ara mateix no me pot atendre, que està molt ocupat. Men, que conyo passa? Diu, però què t'ha dit? Dic, que cridi d'aquí 10 minuts, però joder, el partit acaba d'aquí 3 minuts i tot el cotarro s'irà ara d'aquí 5 minuts. Com el cridaré jo d'aquí 10 minuts? I jo, mentrestant, aquí. Me diu, però què és el que realment me demanes? I tu aquí ja... I dic, jo, aquí ja vas amb que és el que te deman, pues estan els periodistes en aquella zona tancada. Només, única i exclusivament per periodista. Me diu, hòstia, jo ara això no ho puc fer, perquè si el meu jefe encara no m'adus acreditació... O sigui, tu ja amb Televisió Espanyola, TV3, tots els mitjans estatals aquí, a tope. Exacte. Sí, senyor. I el tio pues, m'ha dit, és que si ara mateix no me duen encara l'acreditació, es guarda d'allà, no te deixarà entrar, però te deixa que estiguis aquí, que era exactament la mateixa posició dels periodistes, però a l'altre costat de la canxa. Uh-huh. Per tant, lloc privilegiat igualment. Lloc privilegiat. De fet, el tio me diu, mira, per no tenir acreditació encara, joder, estàs aquí, que ningú te treu de fora... I ets un privilegiat, me diu, joder, estar aquí ja és privilegiat, perquè ja ningú tocava pista, més que es guarda i els jugadors. I bueno, pues farem... I tu no li vas demanar el número de placa, diu, número de placa. Farem aquest esforç i quedarem aquí, i retransmitirem des d'aquí. Sí, no estic massa content, bueno. Però em quedaré, no? Exacte. No estic massa content, però... Faré l'esforç. No? Però li vaig fer veure. Res, la qüestió, des d'allà vàrem per a tirar un parell de fotos, vàrem per a gravar un parell de vídeos... En l'anècdota de que mos havien colat, que li havien pegat un farol en el guarda de seguretat i en el jefe de premsa i a tots els d'allà, i bueno, gravant i mirant que ningú m'escoltés, de que realment li estava pegant una farolada. Tot s'ha de dir que m'hem ara els oients que no pensin que sempre anem així. Hi ha hagut vegades que el pilot es fora ha demanat acreditacions, a Mallorca mateix o en segons quins actes, és difícil aconseguir-los perquè anem com a pilotes fora, no és com a ràdio en si... amb un contracte i una sèrie d'històries i per tant és molt més difícil. Per tant, en Javi va optar per provar sort i li va sortir pues, d'una manera increïble. Vaig dir, el màxim que me pot passar aquí és que me treguin de fora i m'hagi de quedar dalt, o sigui, ho he de provar. I ja me vaig quedar, fins al temps que vaig volar. Un 10, un 10. A tope. Bueno, pues dic que ja n'hi havia, com he dit, autoritats com... Autoritats, per dir-ho d'una manera. Grans jugadors, institucions. Institucions. En Pep Hernández, que era l'entrenador d'un equip, i en Xixi Creu, que era l'entrenador de l'altre equip de joves. O sigui, molt bé. Però aquí no acaba la història. Dir també que aquest aconteixement se mereixia molt més de lo que va ser, en el sentit de que venia un jugador com Michael Jordan. De seguiment mediàtic, vols dir, no? Exacte, de seguiment mediàtic. Crec que va estar molt malament, a un puesto molt reduït, crec que s'hauria de fet a un puesto com el Palau Sant Jordi, que estem a 2 minuts d'allà. Està al costat. Estava petat de gent, eren places limitades, o sigui, no entrava tothom, i bueno, crec que amb aquest aspecte se va equivocar. Però bueno, sortint de fora, i qui no coneixen en Jordi Rovirosa? Periodista de tota la vida del Canal 33. Periodista i corresponsal a CNBA del Canal 33, en el programa de NBA Total. Pues bueno, i Bàsquet Mania, sí senyor. Bàsquet Mania, antigament, exactament. Pues bueno, sí, ja és un mític aquest, sí. Ja fa de més... Fa molts anys que està fa fent... Fa 15 anys que el seguia. Que fa programes de dedicats de exclusivament en el bàsquet. Sí, i reportatges. I reportatges sí, ja comença a tenir canes a la barba. Sí, bastantes, sí. La foto, ja tenim aquí... Pues bueno, per dir que mos ho van trobar de fora ja quan sortien d'Espaillon i dic, hòsties, a en Jordà no li han aconseguit donar la camioneta, però tenim aquí el corresponsal de CNBA... més famós d'Espanya i dic, pues vamos a por él. Li vaig demanar per fer-nos una foto i tal i que li regalava una camiseta dels pilotes fora. Li dic, ostres! El tio encantat, superamable. Diu, ostres, que bé, i això de què és? Li vaig contar que érem d'un programa de ràdio de Mallorca, un programa local, i bueno, pues l'objectiu havia estat anar a Dulien en Jordan, però no ho van aconseguir, li donàvem, si no els sabia greu, fer-se una foto amb nosaltres, i diu, sí, i tant, però dona'ns la camiseta ara, perquè vull que m'ho facis la foto penjant la camiseta, que se vegi la camiseta, saps? O sigui, genial. Se va fer la foto. L'hem vist aquí, eh? Sí, tenia la foto. Sí, la demostració, aquí, eh? Que més en i me'l va comentar i va donar la seva opinió. Això és els oients, quan tinguem la futura davant, web que estem fent, davant notari. Això perquè la gent se faci una idea, lo important que és en Jordi Rovirosa és que, diguem, l'equivalent en el bàsquet, l'equivalent a la televisió seria fer-te una foto amb la Letizia, més o menys, no? Vale. No, però ben bé és un dels periodistes amb més pes dins els bàsquet estatals, això sens dubte, sense cap, i que ha fet més pes bàsquet en aquest país. I perquè tant. Quan ningú tocava el bàsquet a la 2, qualque cosa feien a hores intempestives. 33 ja feia reportatges increïbles. Però reportatges en primera persona, sí, a jugadors. A jugadors de, bueno, de primera mà, Magic Johnson i companyia. Estem xerrant, sí, d'aquesta època ja. Sí, sí, i tant. O sigui, increïble. Bueno, en el final pues, se va pujar en el cotxe i amb això que antes d'arrencar el cotxe torna de ballar i me diu: escolta, m'agradaria entrar en el vostre programa de ràdio a retransmitir amb vosaltres per donar la nostra opinió sobre Jordan Classic, o jo, com que estic per Estats Units, que tot he de dir que Estats Units se fa molt millor feina que aquí, és molt més fàcil fer feina, me va dir Estats Units. Molt més fàcil treballar, no? I tu què li vas dir? Diu, tens raó, no? I tens raó. Avui ha estat... Jo ja sé el que és. Això ha estat pèssim. L'organització de Barcelona ha estat pèssima. Crec que aquest event se mereixia molt més de lo que ha estat. I estic, sí, sí, sí, ja t'he dit, jo als Estats Units faig millor feina i més fàcil, me costa molt menys fer una bona feina. Aquí mos ha costat molt i bueno, mos han tingut un poquet apartats. Per i tant... dic, hòstia, què t'he de dir jo si mos han tingut, si mos han tingut apartats, hòstia. Hòstia, Pachi. Així vas, amb en Jordi Rovirosa vas tenir, el tio se va oferir per entrar en els pilotes fora, programa, i per tant la setmana que ve intentarem dilluns. Intentarem, mos va dir de sa manera, ell no du el telèfon mòbil perquè el molesten, o sigui que contactem amb sa... TV3, no? TV3, que mos va dir en sa secció de deports i que li contem que som del programa de ràdio de Mallorca i ja ho tindrà informat, a més té sa nostra camiseta, quan no cridarem per reclamar sa camiseta. No, si no, o que el pròxim reportatge la mostri. Eh? Que, exacte, això seria la bomba, no hi vaig pensar, ja. Però li vaig dir... Menys si tens nas en el pròxim reportatge de mostrar que te vas trobar amb un corresponsal de Mallorca i te van donar una camiseta. I un corresponsal indignat com ell, eh? Indignat com ell. A més, també. Exacte. Increïble, doncs, no? I doncs, menys si per dilluns que ve tenim aquest gran repte de tenir en Jordi Rovirosa aquí en viu i en directe. El millor és complicat perquè, claro, no podem... no dependeix els horaris. Ho provarem, ho provarem. El millor ell en aquell moment està fent una altra entrevista. De fet, si ara, si fos ara mateix, crec que no podria ser, perquè per mi que ara en Jordan se reunia amb en Ronaldinho, sí, segurament hi havia un acte de comunicació, així aniran allà, o sigui que ara hauria estat impossible tamateix. Per això seria xerrar amb ell, contactar, i quan no, pues... Ho provarem, a veure si podem aconseguir aquest... o sigui, no només en Javi ja ha superat el repte que es va marcar, perquè vale que no li ha donat la camiseta a en Jordan, però se va plantar enmig de la pista i a damunt li va donar la camiseta a tota una institució com en Jordi Rovirosa, sinó que a damunt intentarem que no només sentiu el testimoni radiofònic la setmana que ve de tot el que va gravar en Javi quan era allà a peu de pista i l'emoció que sentia i tot el que li passava, sinó que intentar xerrar directament amb aquest periodista, en Rovirosa de TV3. He de dir que m'ha fet molta il·lusió, eh? Perquè home, ja va ser el colofón final, perquè ja m'on anàvem, i hòstia, trobar-te d'aquesta manera va ser una anècdota per contar durant molt d'any. Sens dubte que sí. Antes d'acabar, dir que també vaig veure en primera persona la gran derrota del Barça dins, o sigui, jo era a Barcelona veient en els aficionats indignats en la camineta del Barça i tirant els petardos, però dins el poal de basura. Perquè, claro, havien comprat petardos una traca per fer festa, però en el final pues, ni festa ni hòstia, però els petardos se tenien que tirar. Ni mascletà. O sigui que, exacte. Què varen fer? Encendre els petardos, seure-se i rebentar-los. El teu punt de trobada és la cafeteria Casteller. Can't explain all the feelings that you're making me feel. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Calarretjal. Bé, idò, continuem en aquest repàs del bàsquet després d'aquesta mega història d'en Javi Macarro, corresponsal de Pilotes Fora a Barcelona. Sorprenent. Després Més en van, al llarg del programa, vos recordarem que tenim aquest proper cap de setmana un altre corresponsal que no només no se'n va a Barcelona, que no, se'n va a València. Vull dir que, escolta, aquí ningú se pot pagar un viatge, ningú li paguen, però tothom fa el possible per apropar-vos informació, sigui on sigui. Un par de pelotes. Que s'adugui un parell de camisetes, també. Sí, l'Elcio, endota un parell de camisetes a València, per favor. Serà molt complicat. Lorenzo. Serà molt complicat. Jo el meu també. Tu amb en Lorenzo, quan passi allà i cremi roda, tu te tires a la pista i li tires la camiseta en el morro. Allà hi ha molta seguretat. És igual. Si en Javi Macarra ho va fer això, tu... Això està fet. O salta amb pilotes fora, tu, amb pèl allà, i que posi pilotes de fora o alguna cosa així. Pilotesdefora.com, exacte, per exemple. Estaria bé, també. Sorprenent, eh? Sortirien la camiseta i les pilotes fora. Exacte. Mira, està molt bé. Te posa el .com aquí a la cama i ja que l'altre, com ja s'entén, punt .com. No, depèn de com. Molt bé. Bueno, després seguirem. A veure quin repte mos molla en Leoncio. A veure qui és capaç de fer en el circuit de València, a la qual Ventura i en Jordan, perquè acostuma a anar-hi, també s'ha de dir. Li agrada. I a València és on se sol desplaçar. Sí, i bé, Javi, el bàsquet no ha acabat perquè hem fet aquestes xerrades de notícies, després mos has comentat aquest viatge a Barcelona, però hi ha hagut bàsquet aquest cap de setmana. I tant, i bàsquet del bo. Si vos pareix a la cinquena jornada de Lliga ACB, donarem els resultats i comentarem un poble més destacat. Unicaja Màlaga 62, Tau Vitoria 76, Polaris Murcia 77, Futbol Club Barcelona 78, Real Madrid 72, Grup Capital 63, Club Bàsquet Granada 92, Gran Canària d'unes 89, Etosa Alicante 76, Estudiantes 67, DKB Joventut 98, Lagunaro Bilbao 69, Alta Gestió Fuenlabrada 78, Pemessa València 60, a Casballo, Girona, 91, Vive Menorca, 69. I Gruesa, 72, Caja San Fernando, 77. D'aquesta manera, Javi, què mos destacaries d'aquesta cinquena jornada de Lliga? Destacaria, bueno, la victòria del Barça, la segona en Lliga, en el darrer segon amb un triple. Ajustadíssim. Des de 7 metres. Des de 7 metres. Des de 7 metres. Rotllo NBA, no? Rotllo NBA, en el darrer segon. Molta sort contra un equip que crec que quedarà a la part baixa de la taula. Per tant, no és que sigui un gran partit del Barça, no? No és un gran partit del Barça, ja et dic, el Polaris, Múrcia, per mi que és un recent ascendut. Sí, és recent ascendit, sí. De l'ACB. També és veritat que és un clàssic de l'ACB, ja va estar fa tres anys antes de davallar. Però bueno, ja et dic, el Barça no aixeca cap, no li van ses coses. Pues alerta, perquè el pròxim partit, si no vaig equivocat, Javi, és contra la Casballo Girona. Retorna en Marc Gasol. Sí, senyor, diumenge 29 a les 12:30 del migdia a Casballo, a Palau Barcelona a Casballo. Pues amb el retorn d'en Marc Gasol, a més que està a tope, Una Casballo que està superbé i amb un Marc Gasol que comença a tenir bons números. Ja que treus la Casballo per davant, pues direm que se va imposar en el Vive Menorca per 91-69, 5-5. La Casballo ja vaig dir a la segona jornada o a la primera que donarà molta de guerra la Casballo. Tu ja vas dir que en Pèssic sí, arribava tanto, i apostaves per la Casballo. Pèssic, i bueno, pues també dir que el Real Madrid se va imposar per 72-63 en el Grupo Capitol. És un dels tres equips que encara no ha conegut la derrota, tampoc. Mm-hmm. Un Real Madrid que està molt bé, que juga molt bé, que fins ara els punts havia guanyat per 20 punts de diferència i aquest va ser de nou. Però on intervenen tots els jugadors. És un joc d'equip. És un joc d'equip on tothom fa punts, tothom defensa, tothom hi participa d'una manera que destaquen bastant. I bueno, per dir que l'altre equip invicte de la Lliga ACB a la cinquena jornada és el Tau Vitoria davant de l'Unicaja Màlaga, que també l'Unicaja esperen que tingui una reacció perquè tampoc no aixeca cap. Està no actual campió de Lliga i no va bé, eh? No va bé, també és veure que molt de jugadors se li han anat, en Garbajos a NBA. Tenim en crisis, tenim el Pemessa, amb una victòria i quatre derrotes han fet fora l'entrenador. L'Unicaja està igual, una victòria i quatre derrotes. I el Barça té dues victòries i tres derrotes. I recordem que la darrera in extremis. In extremis amb un triple en el darrer segon. Sí, com està en Dusko? Sí, i tant. Repartim bufetades. Què més tenim, Javi? Bueno, pues aquí poca cosa que destacar. Ja per dir que si aquí buscant de pegar per baix, que és el Vive Menorca, pues segueix a baix. O sigui que esperen que tinguin una reacció aquest equip. Si vos pareix, m'ho anem a Salep, La sisena jornada, Calefacciones Faro Gijón, 67, Palma Guamàllica, 62, segona derrota del Palma Guamàllica, però bueno, no, encara no sona l'alarma per Palma, ja que mantenen aquesta segona plaça amb 4 victòries, 2 derrotes. I és qui sí que reacciona en 3 victòries consecutives, després de començar amb 3 derrotes, el Bàsquet Inca se va imposar en l'Autocifor Burgos, un recient ascendut de la LEP 2 a la LEP, i se va imposar per 83-64, pujant a la setena posició el Drac Inca en 3 victòries, 3 derrotes. Ja ho he dit, després de començar en 3 derrotes, els 3 darrers partits ha aconseguit Conyolós. I el Palma 2 derrotes consecutives. També 2 derrotes consecutives. 4-0 anava el Palma. Anava 4-0 i ara 4-2. Però bueno, no n'hi ha alarma, va en segona a la Lliga, o sigui que queda molt encara. Bueno, anem a la Lliga LEP 2, a la sisena jornada, aquest sí que també 2 derrotes consecutives. El Ciudad de Laguna Canarias se va imposar en el grupotel.com de Muro per 91-82, baixa fins a la sisena posició el Muro amb 4 victòries, 2 derrotes. Si no m'equivoc, sisena posició, empatat en so però quint, amb els quart, tercer del, i segon del grupotel, Muro, a la permanència. Sí, per això, que havia començat molt bé, són victòries que ja tens per davant, els tens, i en Xavi pot estar tranquil perquè, bueno, suposo, aviam si s'ha de seguir fent feina. Bueno, ja dir que la setmana passada va perdre el primer partit per 2 punts de diferència i avui l'ha perdut per tan sol 9 punts de diferència, o sigui que no estaria malament un equip que ha pujat de Lliga EVA i aspira a mantenir la categoria i va en els puestos de capçalera, o sigui, no està gens està malament, bé, no? Està molt bé. Està gent malament. I bueno, primera victòria a la Lliga EVA del Palma Playa Park. Del teu equip? Del meu equip, sí. 82-71 davant del Torrevieja, com en suma la primera victòria, com han dit, després de 4 derrotes consecutives en el començament de Lliga, ocupant la 12a posició. I a la femenina 2, un tenia que perdre els dos. Havia derbi. Derbi, i massa contundent per lo que són els dos equipos. I Caro Jovent Palma, 57, Olid Soya, 95. 38 punts de diferència. 38 punts de com diferència. Com és això, Xavi? Bueno, l'Olid Soya sempre està crescut davant de l'Ícaro. Sempre, no? Sí, és sempre. La tradició. Jo ja he anat a veure-lo qualque vegada, aquest derbi, i sempre s'ha imposat l'Olid Soya. No de forma tan contundent, però sí que és vera que l'Olid Soya és un... És un partit en què està, té una motivació contra, extra. Contra el Palma, i hem de dir també que l'Olis està molt millor aquesta temporada a la Lliga, que el Palma, diguem, el Jovent Palma ha començat més fluixet i l'Olis Soyer està millor a la classificació. Sí, però va primer l'Olis Soyer, si no m'equivoc, i tercer l'Icaro Jovent, o sigui, només han perdut un partit. Estan com sempre, a tope. Sí, sí, a dalt de tot, i el que tenen cada setmana, esperem que en el play-off no sigui com sempre, que si està no es repeteixi. Si vos pareix, anem a l'Atlètic Escolar, va haver bons resultats. Sènior masculí, vaig anar a veure-lo. Molt bé, Dani, el partit dels sèniors. Sí. A tu no te vaig veure gaire bé, però... Una sorpresa. No, tia. Hachazo, hachazo. Espera, la secció de Leoncio. Hachazo. Bueno, cabró, quina estralada. Dues victòries consecutives Espera un moment, qui venia, digues el resultat i llavors en Dani que mos posi un poquet d'aquest partit, ja que tenim algú bueno, que va anar. Atlètic Escolar, 64, Campos, 49. El Campos, Javi, era l'actual campió d'aquesta lliga. L'any passat va ser el campió, no? Sí. Sí. I com és que no va pujar? Perquè no varen voler pujar. No varen voler pujar. Exacte. Bueno, dir que aquest Campos tampoc no s'ha perdut res en el Campos de l'any passat, Sí, no tenien els pivots i bé, normal que me vegis jugar molt malament perquè no hi era. Exacte, per això t'ho he dit. Ah, bueno, però és que... Quina bufetada, tu. Semblava que jo jugava en Campos. Jo trobo que havia estat... Per un moment he pensat que t'havies fet un bàsquet en pròpia cistella i tot, tu. Pues sí, bueno, vaig veure el partit molt bé. La veritat és que un gran derrotxe de força, de... actitud i sobretot disciplina de l'equip, que la veritat és que està reaccionant d'una manera, ha començat un... Jo mateix estic al·lucinant, Javi. Sí, sí, en sèrio. Tu abans d'aquest partit, Dani, si no record malament, apostaves que seria pràcticament impossible guanyar aquest partit, vale que no és el Campos que esperàveu, però a l'inici de temporada està sent molt bo, dos partits, dues victòries. Sí, sobretot la tranquil·litat que du l'equip i No té pressió. Sí, i en aquest partit que hi érem tots, pues, si a la Pobla ens va faltar joc interior perquè no hi havia pivots, aquest partit se va, a dir en atac, se va solventar per joc de ball de tableros, perquè n'hi havia en José... En José va fer 28 punts en aquest partit. 28 punts? Sí. Bon berenar. Sí. I tu no vas poder jugar, dius? No vaig poder jugar. No hi era. No hi era. No, és que xerraves dels pivots i sé que a Sa Pobla vas tenir que fer de pivot, tu, no? Sí, vaig tenir que fer de pivot. I l'altre pivot que jugava jo, vaig de Saro, era de juvenils. Mm. I ara, pues, aquesta setmana de pivot n'hi havia en José i en Jaume Melis i pues, hi ha alternatives. Ara ja no només és joc exterior, ara també joc interior. L'equip contrari s'ha de preocupar més per totes dues coses i és quan hi ha forats i espais. Com va estar en Jaume Melis? És que avui li he donat sonarabona per la victòria, però dic que el millor... va estar bé? No ho sé. Ha estat un temps fora venir perquè ha estat de viatge i tal, i supos que... Falta de ritme encara. Sí, encara de que fa ritme de l'equip. Bé, sí. Li fotrem un poc de cara. Javi, qui és l'entrenador de l'equip? Juan Antonio, de Son Cervera. És qui era l'any passat l'entrenador de dos equips juvenils. Vale, no? Però no ho havíem dit en directe encara. Exacte. Doncs, sí. Bon començament. Sí, molt bon començament. Anàvem en el sèrie en el femení, on varen caure derrotades contundentment davant d'un equip que l'any passat va perdre 6 punts només, i dir que el bàsquet Sineu se va imposar 76-20 a l'escolar. O sigui, era un partit que se tenia que plantejar d'una manera que per lo menys fos igualat, però res de res, li va pegar una passada per davant com si el Sineu fos... S'ha reforçat el Sineu, ho vas veure, sí, o saps coses? Reforçat. I a més que ja sabem que sempre hi ha baixes aquí a l'equip per temporada... Sí. Perquè és encara final de temporada i perquè hi ha lesionades i tal. Exacte, n'hi ha baixes a l'equip i dir que és un Sineu reforçat, bastant reforçat, i també s'ha de dir però que el Sineu li ha coincidit els dos primers partits de Lliga davant de dos equips fuixa, com pot ser l'Atlètic Escolar, i la setmana passada l'Artà. O sigui, perdona, fa dues setmanes l'Artà. Mm-hmm. O sigui, s'hauria de veure més com reacciona el Sineu davant d'equips forts, més forts, però ja t'ho dic, contundent aquest resultat, i crec que si no li anirà molt millor la temporada que no li va anar l'any passat. Les lotes d'Alberto Llull és entrenador, no? Exacte, bé, de fet el Sineu dos partits de Lliga i són dues victòries que són les dues en tota la temporada passada, on va guanyar dos partits el Sineu en tota la temporada, i ara dues victòries de dos partits, o sigui que segur que ho farà millor que... Algunes coses han canviat, sense dubte. Exacte. I aviam si surten coses positives d'aquest equip femení, en la qual tots hi tenim esperances. No? Exacte. Bueno, a l'agenda de sènior masculí no en dir res perquè descansa. I passam a l'agenda de sènior femení, on jugarà aquí, davant de l'Andratx, dia 27, a les 9 del vespre. Sí, l'Andratx és el líder de... L'Andratx és el líder de la categoria, sí. Per davant del Sineu, que és segon, i bueno, ja veurem. A les 9 del vespre del divendres. De divendres. Normalment juguen en divendres. Sí, elles sí. Menys qualque partit que juguen de fora, que se juga el diumenge, aunque aquest partit del Sineu se va jugar en dissabte de cap vespre. És el que t'ho vull dir, perquè ara que ve l'Andratx, ve a les 9 del vespre, aviam si no mos toca després jugar el diumenge, a les 9 del matí hi ha Andratx. Sí, exacte, que sol passar això. A vegades n'han de fer sorpresa. Fem escolar, però ja. Només amb el bàsquet, amb el futbol, també sí, passa. Això, no, però segons quins equipos te toquen i de bons són... No, però és qüestió de competicions. Divendres sí, vespre, si hi ha una categoria superior sí, que hi juga, s'aprofita, desplaça l'altre partit. Sí. Exacte. Bé, el bàsquet és diferent. També aventures un poquet perquè en Leoncio això ha insistit molt en el tema del futbol, que a vegades fas comparatives i dius... Abans de començar la temporada ja ho saps quan te toca jugar. Sí. Calvià, sap que és diumenge a les 10. Ja perquè hi ha altres equips de superiors de categoria. Exacte. Bueno, anàvem als juniors, aquests sí que no perdonen. Se varen imposar davant del Muro per 130-26. 130-26? Sí, de 104. Sí, així 104 punts de diferència? 104 punts de diferència, contundent, i que ja m'ha avisat des de fa bastantes setmanes de que aquest júnior, sempre aquesta generació de jugadors, ha fet molt bona temporada, sempre, ser diferent categories. I ara que s'han juntat els equips... I ara que han juntat els equips, han d'aspirar a tot. Sí, jo crec que és el resultat més avoltat que he sentit mai des de que feim el bàsquet, Javi. 104 punts sí, sí, sí, sí, sí, perquè els minis s'aturen als 50 punts. No, no, però bueno, però estem xerrant d'equips ja de sí, més amunt, mai havia vist un resultat així. Sí, sí. Ja vàrem avisar en el primer programa de que aquests juvenils no perdran cap partit de Lliga. Qui els entrena, guany? Qui els entrena? S'entrena en Carlos Blanes. En Carlos sí. Blanes, eh? Exacte, és qui és l'entrenador l'any passat dels infantils. Bueno, dic que l'agenda per aquesta setmana de júnior serà davant del Molinar, un altre dels equips invictes, i serà dia 27 a les 7 del vespre, això també divendres. Molinar amb els cadets, un dels equips que també s'espera bastantes coses, però que varen perdre contra el Humoll d'Esport de Pollença per 75 a 61. Equip que de màxima rivalitat en aquest aspecte, era rivalitat. Un partit que se podia perdre, que estava o se podia guanyar, vale. O sigui que estaven igualats, diguéssim. I tant, dic que l'Humoll l'any passat ja va guanyar fàcilment. Uh-huh. Va guanyar molt fàcilment, és a dir, el resultat de 14 punts de diferència exacte, no està tan malament, però també els cadets té partits que s'ha de plantejar es guanyar. Tot aquest partit que perdi per 14 punts com aquest és un partit que encara se pot guanyar, no? Té capacitat, o sigui, per fer-ho. És com si et dic que juniors, que van guanyar 130-26 al Muro, que no esperi guanyar dins casa seva l'escolar. A lo millor no perdrà de 104 punts de diferència, però de 80 sí. O sigui que... Però que els cadets sí que és un partit que podrien guanyar. Bé. Dic que l'escolar jugarà dissabte, dia 28 a les 11 del vespre, de matí, aquí. Davant del Sagrat Cor. Aquí. D'acord, dia 28, que és... Dissabte, no? Dissabte. Sí. Bé, dia 28. Dissabte a les 11 de matí, exacte, en es Figueral, en es Poli. Els infantils. On anem els infantils, que varen perdre davant de l'Artà, derbi comarcal, per 5 a 55. I... Varen perdre o varen guanyar? No, varen perdre. Varen perdre. Sí, 5 a 55. I dir que aquests infantils, ja ho han dit, és la generació de jugadors de minis de l'any passat, que han pujat. S'han d'adaptar a la nova categoria, no? S'han d'adaptar en aquesta nova categoria i dir que l'Artà aspira, jo crec, que a quedar campió de Lliga sense cap problema. Els infantils jugaran aquest cap de setmana, dia 28, a les 5 de cap vespre, davant del Joan Capó de Felonitx. Perfecte. Els minis encara no han arrencat. Els minis encara no arrenquen. I ja adelantarem quan hagin d'arrencar, donarem també, com no, la crònica de repartir partit. Perfecte. Qualque cosa més? Pues res, ahir vaig debutar a Lliga, jo també. Com ha anat, exacte, debutaves després... Varen guanyar el primer partit de Lliga, sí? No està malament. Sí. Això, partit... abans de partir a Barcelona, partit i victòria. Partit a Santanyí i victòria, sí. I, bueno, per quan? Per 24 punts de diferència. Se va menjar dos dònuts. No gaire. Va tenir un dia redondo. Sí. Bé, dit això, Javi, esperarem la setmana que ve a veure què més, quin festival mos fas aquí a l'apartat del bàsquet, perquè avui ha sigut apoteòsic això. Mos haurem de currar, però, sí, això de l'entrevista amb en Jordi. Sens dubte, ho han de treballar, i Ventura fins i tot enviar-li un mail abans i recordar-li. Exacte. Si han de fer feina així. Javi, gràcies, vagi bé s'entreno, sé que te n'has d'anar volant. Me'n vaig pitant. I fins la setmana que ve. Fins dilluns que ve, Eloi. Tenim en directe, abans de ja passar a l'escolar, tenim en directe el nostre corresponsal d'atletisme. Recordar que aquest cap de setmana se disputava a Palma la TUI, la mitja marató i marató, una prova a la qual hi ha hagut anys que hi han anat bastants gavellins. Veurem el nostre corresponsal què mos indica. Anem a xerrar amb ell. Bon vespre. Bon vespre, com anem? Suso Rajac, com estàs? Molt bé, aquí esperant que se vostra cridada, però compto per un poc el que ha estat aquest cap de setmana atlètic, que diguem. Atlètic, no? T'hem cridat, però t'hem cridat al principi, perquè en Javi sabíem que avui duia tota una història, no sé si has pogut sentir un poquet la feina que fan, perquè jo no l'he feta, però els corresponsals de pilotes fora a l'exterior, fora a Illes. Uh-huh. Espectacular, però t'hem cridat abans, però m'han dit que ha sonat el telèfon per Sant Jaume, ell, més o menys. Exacte, jo era per allà, no? He anat a entrenar una estona, està bé. 90 minuts, bé, preparant qualque marató, qualque dia se m'ha dit de fer una marató, però estàs no vas dir encara. Estàs bé, però no? Sí, no, jo no la vaig córrer, Vale. Però avui has anat a entrenar, per això t'ho dic. Sí, home, perquè cap de setmana aquesta ha estat un poc mogut i m'ha convenit cremar un poc de... Suso, digues. Perdona, quin temps corts? Avui he fet, no sé, 1:25. 1:25? Sí. Hòstia. Bé, què l'he fet? Jo, tot el no, eren tres, eren Miguel Álvarez, en Miquel Ferrer i jo. I en quin temps? No, amb Quintens. Perdona. Quants de quilòmetres? No sé, no en tinc ni idea, perquè avui hem anat de muntanya i això, i quan fem mixta, és mal de calcular. Si fem només carretera, per més va de fer, però així per muntanya... Vale. Només era títol d'informació per jo. Bé, tot una oreu de sortim frontal, no, que canviaran sort aquest cap de setmana i anar a córrer ja no serà... No, avui ja han hagut de dur llum, avui hem dut llum per, sí, per no? Darrers quilòmetres. Se comença a notar això. Sí. Suso, anant per feina, aquest cap de setmana sabem que se disputava la cursa de la Tui a Palma i vàrem quedar la setmana passada que intentaries... conèixer quins gavellins se desplaçaven i, bueno, i quines marques feien o quins eren els seus objectius. Mira, més final, gavellins n'hi ha hagut dos que han participat a la marató, en què la mitja marató que jo tinc coneixement i el que he xerrat amb aquests dos corredors, o amb en Tomé Vizcafré concretament, no n'hi havia més. Crec que hi havia un resident argentí, però crec que no va finalitzar la prova, que per cert anava bé, però segur que els darrers quilòmetres en totes les persones que els maratonians que he xerrat, sí, sempre compto el mateix, que a partir dels 30-32 quilòmetres pega un bajón important i que si aconsegueixes passar la barrera aquesta després ja acabes, però que el moment crític se dona en això, en els 30 quan falten això, que seria dels 30-35 entre els 25 i els 30 una 25 cosa. I els 30 és estall, sí. Aquí és on psicològicament sobretot, no? Bueno, és físic, però la psicologia ho fa tot aquí, no? Sí, no, jo crec que te posen una prova, saps? Perquè físicament se suposa que has entrenat i mentalment, si t'atreveixes, també més o menys costat bé. Sí, però diuen és aquella fase estranya que només se produeix quan ets, saps? Però molt de pics diuen que el cos al final és capaç de donar tot el que li demanes i més, no? Sí, sí, seria quan passes aquesta barrera, si aconsegueixes passar aquesta barrera, clar, has d'arribar en aquest punt sense haver-te passat, has de ser conscient de que són 42 quilòmetres i que no pots donar molta canya en el principi perquè després ho pagues. Ha de ser una cosa molt, un ritme molt regular durant tot el temps, i si després te queden energies però ja en el darrer quilòmetre treus les energies que te queden, però no dir bueno, ara me falten 10 quilòmetres quan dos 30 dius ara només me ne falten 10 i donaré més branca. No, això no, sí, no és el mateix. Mos has dit que se va desplaçar en Tomeu Giscafré i en Nàlets, en Alejandro Alstar Nàlets, que diguem, que és que en aquest moment és que està per el millor moment dels darrers anys, ja a la mitja marató del Carme ja crec que va quedar el primer dels locals. Artà també va fer un bon paper, és el que van xerrar l'altre dia, i crec que per ser la marató, crec que l'any passat va córrer i encara hi va fer 4 hores i un guany ha millorat, que ha fet un temps brut de 3 hores 40 minuts i un segon, que i un traduït a un temps net de 3 hores 37 minuts 02, i vosaltres vos demanen que això estem brut i estem net. Clar, en vista de que hi ha tanta gent a l'hora de sortir, una cosa és des de que el jutge pega el tir de dones la sortida, que diguem, fins que realment passes per la línia de sortida, pues passa un temps. Ah, és a dir, aquí és on te'l marques tu, els temps, diguéssim, no? Ah, bueno, normalment, clar, si compten des que sona la sortida fins que arribes, sempre hi ha aquest minut de diferència que és el temps que tu tardes en passar per la sortida, perquè hi ha tanta gent que hi ha molta gent una darrere l'altra. Quanta gent havia, Susu? I això ho fan amb un... normalment són un xip a la sabata, i quan passes per els llocs aquests, pues automàticament marca. Saps el número de participants que havia? Crec que hi havia com un 3.000 participants, però 3. que jo sàpiga... Claro. 3.000 participants, perdona, entra. 3.768, tu. Fins que passen per línia meta. Quants? Línia de sortida, perdona. Sí, el que passa és que després, clar, hi havia estat repartits entre marató, mitja marató i després 10 quilòmetres. Uf, o sigui que hi ha diferents versions. Sí, en diferents versions. Jo ara d'això no ho desconeixia, la de 10 quilòmetres, però també, segur, també surten marques de 10 quilòmetres que... com per exemple els 10 quilòmetres que va guanyar Lupi Áñez, que és un corredor conegut. En canvi, els maratons van a guanyar Lamans. Hi ha una participació massiva de Lamans, Sí, Satui ho organitza i venen avions i aprofitar... Avions de Satui carregats de Lamans. Que venguin corrents, tio, així arriben cansats. Una trialó corrent i després nedant, no? Suso. Sí. Anem per parts. Sí, li comentava que en Àlex ha fet un 3 hores 37 minuts i que a la seva edat, per el que ja he vist a la pàgina d'internet, sí, va quedar es 14, a la seva edat. Es 14 de la seva categoria, diguéssim. Sí, sí. Per edats, va per edats, a la seva categoria, però tenint en compte que a la classificació general va fer 161. És un molt bon paper, jo crec no? que és molt bona, molt bona, molt bona classificació. De 777 participants, sí, o sigui, de 777 participants que arribaren a la marató, ell va fer 161 i per edats és 14. I de temps net, que dic, temps, 3 hores 37 minuts 02. Jo penso que ell de vegades 3 hores, de les 3 hores 40 ja és una bona marca. Per, almenys per mi, eh? Evidentment el guanyador va fer molt... Home, això, bueno, no estem xerrant ja d'aquests nivells, sinó de d'objectius que se posa cadascú d'aquí, no, diguéssim? Sí, sí, sí. Jo crec que l'any passat va fer a prop de les 4 hores i en guany crec que ja ha davallat. Després, pues... per una altra banda, que per primer, era la primera marató que corria, d'en Tomeu Lliscafré, ara diré temps parcial de cada un d'ells per anar comparant. En Tomeu va arribar de 777 participants, va arribar a 730 i dins la seva categoria 186. Tot això pot dur engany. Mm-hmm. Perquè en Tomeu ho va dur tot molt bé fins al quilòmetre 28-30 de la Manco, sí, que a partir d'aquí va tenir se va adrenar jo no, i ell el que va voler és continuar i acabar encara que fos caminant, i va arribar estant de 5 hores 3 minuts i 21. Però va voler acabar-la com fos, no? Era la seva primera marató, m'estàs dient. Era marató, o sigui, va fer 5 hores, això ja, només que acabar ja, ja caminant, encara increïble. Que sigui és un mèrit excepcional. Tant de mèrit té Nàlex com en Tomeu. Sí, sí, exacte. No, cada un va fer el seu, i a més estem contents per en Tomeu, que jo sé que la cursa de la mitja del Carme no li va sortir com ell volia, i bé, i com a mínim pues, provar fins i tot anar a fer una marató de la marinera. Sí, no, jo he xerrat amb ell. No fa qualsevol, això. No, he xerrat amb ell, que ell no està content, està content fins que se va lesionar, perquè jo t'ho explicaré. Per exemple, en un comparatiu d'estens fets a diferents punts de la carrera, mm-hmm, per exemple, en Nàlex, que record que ha quedat 161 i en Tomeu 730, en Nàlex en 10 quilòmetres dura 51 minuts 44 segons i en Tomeu dura 54 minuts 37 segons. Hi havia una petita diferència d'un 3 minuts. Quan van passar pel quilòmetre 20, en Nàlex dura 1 hora 47 minuts 5 segons i en Tomeu tampoc se fa molt en fora, amb 1 hora 56 minuts de 9 segons. Està molt bé, sí, i en els 30 quilòmetres Nàlex va passar en 2 hores 30 minuts 38 segons i en Tomeu ja lesionat en aquest moment en 2 hores 54 minuts 11 segons. És a dir, va això ser que vol a partir dir, d'aquí que els 10 darrers quilòmetres a peu va estar més de 2 hores. Clar, si ell hagués continuat en el ritme que havia de dur, evidentment en Àlex li hagués tret uns 15-20 minuts, però que Tomeu en tota probabilitat no? hagués davallat de les 4 hores, o sigui que si les coses li haguessin anat mínimament bé, Tomeu hagués davallat de les 4 hores, que era l'objectiu que ell s'havia fixat. Deida, Susó, sens dubte que la informació de primera mà que m'has aportat fantàstica per de cara a aquesta participació gavellina en Àlex i en Tomeu, i bé, no sé si vols afegir cosa més. Sí, bé, és que vaig xerrar que he xerrat amb en Tomeu i que ja m'ha dit dia 3 de març Barcelona, és a dir, ell tornarà a intentar, a pesar que ja li pot dir que ja ha fet una marató, ell vol fer una marató de veres com toca, i ja m'ha adelantat i m'ha proposat que l'acompanyi a la marató de Barcelona, que és dia 3 de març. Anem a esperar. T'ha proposat. Sí, m'ha proposat que vagi amb ella. Aquí hi ha una proposta a la qual aniríeu tots dos, no? Exactament, però bueno, tot això m'ho pensaré, i perquè de totes maneres abans de dia 3 de març, que encara falta, en Rafael Piris ja haurà anat, se suposa, a Sant Sebastià i mos diràs que... així tot, això és el mes de novembre, me sembla. Vale, en tot cas ho seguirem, estarem damunt d'aquest desplaçament d'en Rafael a Sant Sebastià, i bueno, les novetats que puguin haver aquí, tant de l'atletisme que mos aporta en Susó i també de joves atletes que a poc a poc ja començaran a fer curses tant a Manacor, Palma, etc. Sí, el cross, crec que en el novembre ja comença la cursa. Exacte, seguirem també tant amb en Biel i amb tu, en Biel Gili, pues el dia de tot això. Susó, moltes gràcies a vosaltres i procurarem estar amb tu com no dilluns que ve, si fa falta. Val, jo miraré, no sé si hi ha res aquesta setmana, però ja ho cercaré. Perfecte. Vinga, gràcies. Adéu, Susó. Bé, fet el repàs de l'atletisme, fem una pauseta ràpida, recordem que mos queda recordar la pregunta de la setmana, mos queda moltes coses, però sobretot Escolar, que tenim entrevista avui. Tenim, comença a donar pista, Jordi. Home, tenim entrevista de luxe amb l'entrenador de l'escola, Suso Cruz. Suso, però, nom de Susos avui. Nom de Susos avui, i Leoncio ja mos donarà més detalls. T'agradaria conèixer la teva illa des de la perspectiva dels ocells? Passejant entre els nígols a 300 metres d'altura? Amb nosaltres gaudiràs d'una experiència única. Mallorca Balums t'oferim la possibilitat de volar en globus i conèixer Mallorca des de l'aire. Mallorca Balums pot fer el teu somni realitat. No esperis més, crida'ns al 971-81-81-82 o a la web mallorcabalums.com. La pregunta de la setmana. Anem a recordar la pregunta de la setmana, pilotes fora, recordant que tenim en joc un fantàstic berenar XXL, gentilesa de Café Noas de Cala Ratjada, i per guanyar aquest premi és ben senzill, respondre la pregunta d'aquesta setmana. Quina és, Jordi? Aquesta setmana tenim actualitat de Fórmula 1 i mos preguntam, després de que Alonso guanyi el segon campionat, qui va ser el primer campió del món de Fórmula 1. Això va ser, Jordi, el 1950, però qui va ser aquest senyor que va guanyar el primer campionat oficial de Fórmula 1? Ja ho sabeu, podeu respondre d'ara fins que acabi el programa, com ja està fent qualcú. En Dani està cansat d'agafar el telèfon, el nostre telèfon 971-81-81-37. Recordem, 971-81-81-37. I si no, en el nostre mail, pilotesfora@catdeperaweb.com. Recordeu, pilotesfora@catdeperaweb.com. i optareu en aquest premi fantàstic del Pilotes Fora del mes d'octubre. Recordeu, un berenar XXL, gentilesa de Café Noas de Cala Ratjada. Si vols estar informat, pensa en Bert, pensa en l'escolà. Senyor, ha arribat el moment del futbol, de xerrar amb en Bekele Crespo. Leoncio, com estàs tot? Bon vespre, pilotes, com anem? Bé, aquest cap de setmana, lògicament, amb futbol per un tub, perquè hi ha hagut absolutament de tot, hi ha hagut derbis, hi ha hagut, grans partits, hi ha hagut decepcions, supòs, també. Sí, però això és futbol, futbol és futbol. Futbol és futbol, futbol és futbol. I més amb la quantitat d'equips que té enguany l'escolar, 11 equips disputant partits. Ni més ni manco. I, a més, amb entrevista de luxe, no? Bueno, pues avui tindrem en nosaltres l'entrenador, un dels entrenadors dels alevins de l'escolar, del futbol 7, en Suso Cruz. Bon vespre, Suso. Bon vespre a tots. I si vols per ahir bé, pues, començaríem ja amb aquest mateix equip, donant el resultat que va obtindre aquest cap de setmana, jugant contra un dels gallets que quasi segur que serà d'aquest grup, que és el Porto Cristo, empatant 4-4. Partidarro, no? Sí. Bueno, partidarro, si més no, en resultat. El resultat demostra que hi va haver gols i espectacles. Gols si n'hi havia, no. N'hi he vist també, n'hi havia molts. Jo crec que n'hi he vist, n'hi havia molts, però bueno, en Suso mos pot explicar com escrivi tant de n'hi he vist. Antes de començar el que vas partir, pues m'agradaria saber qui és en Suso Cruz i per què vol ser entrenador, o per què li ha agradat aquesta faceta, aquesta... És una fitxa tècnica d'en Suso. Perquè s'ha liat de tal manera, no? Per què també aquesta afició de voler ser entrenador? Bueno, jo sempre he jugat a futbol a l'escolar i vaig provar ara fa 5 anys amb en Pedro Pascual d'entrenar i m'agrada que era quan t'entrenàveu els infantils, potser? Varen començar a Levins, futbol gran, i ara enguany és la primera vegada que entren a futbol 7. I... una experiència nova per allò, però vamos, estic content. Aquella vegada amb en Pedro ja va anar bé i estaves content, el que passa que per feina o per tema no ho no, vas deixar. No, ara tenco una nina i ho tenc un poc complicat, el temps. Sí, no, això limita. Igual que altres, supos. Però bueno, el jove hi va per davant i m'ho anant fent. En teoria, fas d'entrenador, qui t'ajuda en aquesta faceta? El meu col·laborador és en Mitor Mayol. En Mitor, no? Comença... També, comença també, no? Va dir que estigui coronat quan li van dir has de venir a la ràdio. Va dir, estàs sonat. Home, jo estic un poc també nerviós perquè és la primera vegada, però bueno... Susó, el que tenia por era de venir aquí que nosaltres li demanéssim acreditacions pel Bora Bora i begudes llibres, sí, i això, exacte, un parell de favors, que som molt perillosos, millor no aniré, ves i tu tot sol, i t'ha deixat aquí tot sol en la meva lletja. Escolta, mem, te varen proposar, supos que, no sé si te vas oferir tu, com va sorgir la idea de que enguany poder entrenar novament l'equipo, va ser que vos va oferir o a través de la directiva? I en quin moment, doncs, quan t'han donat a Levins, com ha anat doncs, aquesta pretemporada i preparar doncs, això, un equip nou per tu, que és preparar per futbol 7? No és el mateix futbol 11, sens dubte, que futbol 7, no? Hombre, futbol 7 és diferent perquè els camps, les dimensions són reduïdes i la planificació de... tàcticament també pot fer canvis. Pots fer els canvis que vulguis, no? Sí. No hi ha límit. Estem obligats a que fins a cadetes... sigui futbol 7 o futbol 11, tots els jugadors han de jugar un mínim de 10 minuts. Vale, per compensar exactament que tothom tingui les mateixes sí, oportunitats. Si no, no ho fas, pues, l'equip contrari pot impugnar exacte. I perdríeu el partit, no? Se perdria el partit. Tens plantilla per fer tants canvis? Nosaltres... T'afecta molt, perquè hi ha equips que afecta molt, perquè tens jugadors que rendeixen un poc millor... i el fet aquest de l'obligació de fer canvis... Bueno, aquí afecta... està la feina del club i dels entrenadors, no tots els equips són, diguem, gent que du jugant molt de temps, perquè en aquesta categoria hi ha gent que du més feina feta i gent que du menys feina feta, no hi ha bons i dolents. Sí. I mira, pues claro que condiciona la gent que du menys temps jugant quan te'ls se poses... L'equip pues, sempre se nota, però vamos, és qüestió de igualtat de condició, no? Amb tots els equips de la categoria. No? La funció és compensar un poquet, no? És a dir, l'entrenador la feina que té és això. A vegades se pot compensar i a vegades no, però sempre mirant de que juguin gent que du més temps amb gent que du menys temps. Per de fet, és el que se trata, compensar... la categoria inferior. Escoltes un poc, que no estiguin tots... Claro. Que no estiguin, que diguin ara surten els que en saben menys, els que han començat nous enguany, suposo que s'intenta... Pues, això no dona mal de caps als entrenadors perquè has de fer una combinació per després tenir una altra i una altra, vull dir, has de pensar un poc més. Sí, han de tenir diverses o bastantes combinacions d'aquestes. Però bueno, això és part d'entrenar. I jo des que vaig començar a entrenar, pues, quasi sempre s'ha comptat en jo. Ha hagut any que vaig tenir la nina i vaig estimar bé no entrenar perquè són bastantes hores i se fa llarg 10 o 11 mesos. Ara enguany he tornat a entrenar, l'any passat no, l'any que ve veurem. Ja veurem. Però vamos, sempre s'ha confiat en jo, com a jugador i com a entrenador. Sempre amb ganes, a més, no? Suposo que, sí. Que hi ha vegades que no se pot, però sempre te queda aquestes ganes de... O si no, t'atraques en el camp o estàs pendent de com van els equipos. O... El problema... No, jo si entren, vaig en el camp. M'he ve just. Estem del meu hobby, pues, l'emplei tot en el futbol. M'agrada anar pel camp, m'agrada anar aquí i allà, però... Quan vaig a futbol, me compromet i procuro anar sempre. I hi ha any que dic, mira, no puc complir, m'estim ben no venir. Perquè per dir que sí, després de demanar entre cometes favors a un o favors a l'altre, doncs no. Però bueno, sabem que sí, doncs, la veritat és que enguany tenim un bon grupó, els pares també fan molt, a l'Ardu hi ha molta feina feta, això de l'escoleta de l'Ajuntament se nota, i la veritat que s'ha de muntar els entrenos per fer ja molta més tàctica que no tècnica, perquè ja la duen feta. La duen feta en... Aquí en Pep de la Cova té claro. bastanta culpa, perquè, perquè des de 5 anys ja els agafa i... I la dona batalla. I la dona batalla. Els alevins, ara, de quina edat estaríem xerrant, dels al·lots que domines? 10-11 anys. 10-11 anys, eh? Sí, els alevins ara nostres són els petits, perquè s'ha xapat el grup, pues, crec que tenen 10 anys. Sí, perquè Pep fa l'escoleta i després el Benjamins, també. Sí, en tornar comencen, en tornar fan els 11. Dia 2007 fan els 11 anys. I en Sebastià du el de futbol gran i ja són... Han triat per edats, no per qualitat, han separat per edats. Aquí la dinàmica dels clubs és aquesta. Se xapa per edat i si han de menester 12 i de 8, pues els de 8 més grans se'n van en el primer equip, en aquest cas és futbol 11, i els altres m'ho han tocat en altres. Bé, i en algun moment de la temporada, si un requerís ajuda de l'altre, se pot passar, sabeu si hi ha aquesta possibilitat? Crec que... Nosaltres podem pujar. Al revés, no? Sí, d'ell sí. D'ell n'hi ha 4 o 5 jugadors que tenen fitxa nostra perquè puguin de ballar en un moment donat. En un moment donat que altres tingueu lesionats o que falta gent o el que sigui. Sí, en aquest aspecte, la directiva, o sigui, el club, ho ha tingut previst tot. Sí, sí. Suso, ja duis entre 5 i 6 jornades, bueno, la Lliga du 6 jornades, el que passa que hi ha hagut descansos i tal. Vosaltres duis 5 partits, 4 victòries i un empat, cap derrota. Bé, anava a dir-te fes-me un balanç d'aquest inici, però sens dubte que el balanç és esperançador, no? Hombre, el balanç és positiu, el que passa que la qualitat dels contraris també s'ha de tenir en compte, i nosaltres hem jugat els primers 4 partits en rivals fluixets, 2 bastant fluixets i 2 que nosaltres sí que és vera que han jugat bé. I ara venia el Gallito, no? No, ara venia un equip que havia guanyat, que anava darrere nosaltres, que havia empatat un partit, me pens, i havia perdut un altre. Exacte, n'ha perdut 2. No, perdona, n'ha empatat un, n'ha empatat 2, n'ha perdut un i n'ha guanyat 3. Sí. Si veníem un empate i una derrota. Aquests érem... Nosaltres anàvem quarts, aquest equip era el quint, i per classificació, perquè no l'havien vist jugar, pues, pensaven que sí, que efectivament. Tenia gent de qualitat a dalt, i eren ràpids, i a darrere s'aferraven, però bueno, nosaltres vàrem regalar 2 punts, clarament. Sí? Sí. Aquest 4-4 va ser més perdre 2 punts que guanyar un punt, no? En el minut 6 o 7 per mi anaven 2-0, jugant bé, ben format darrere, vaig fer un canvi forçat perquè en Ferran, que no s'excusa, però en Ferran tenia un pot de gastroenteritis, i arrel del canvi mos vàrem un poc nerviosos, un poc, i mos vàrem fer 2-1, i a partir d'aquí vàrem regalar 3 gols seguits, mos empataren, mos foren davant una falta, però allà i en el final de la primera part que varen perdent. Anàveu 2-4, doncs. Pues. 2-3 a la mitja part, no? No, 3-4 perdíem. 3-4 ja a la primera part. Sí. Llavors vau posar les piles un poc a la segona? O? La segona varen dominar tot, no varen crear massa ocasions nosaltres, ell tampoc, i varen empatar de penalt, però bueno, era clar. Si no hagués estat gol, mos varen treure el balon en... Semà. Damunt la línia. Va fer de porta jugador. Però l'equip, la segona part, nosaltres havíem anat guanyant tots els partits. I quan tu guanyes massa fàcil en aquesta edat, si en el major ja inconscientment te relajes, pues en aquest mes. Ara més. I claro, li has de dur sempre un poc en els soldats. Un poc socats. Sí, perquè després és mal de fer. Que saben jugar, ho saben tots. És un bon grup. Té molta feina feta de darrere i jugaran millor, físicament estiran millor, però contra aquesta lliga que han de jugar nosaltres. I si hi ha 4 equips bons i quedem els quarts, pues no anirà bé. No està bé. S'ha de cercar un pas més, no? Diguéssim. Sí, perquè ens serveix aquí la feina d'enguany, sí. Claro. Hem de quedar segons o primers. Bé, primers. i punto. Sent, aquesta segons, filosofia segons, bona. Aquesta segons, és la bona. Sí, segons la classificació... Quan segons o tercer ja no li serem, però han d'anar a fer primers. Claro que sí. Però, segons, però ara, sempre respectant en els contraris, això sí. Segons la classificació ara mateix, pues, jo crec que els equips gallets són els 5 que van per davant, que serien l'Artà, el Petra, el Pla, el Porto Cristo i l'Escolà. L'Escolà va tercer, s'ha de dir. L'Escolà va tercer, només per respecte de... de dir l'escolar de res, perquè sí, l'educació sí. És un grau que n'hi ha que la tenen, n'hi ha que no la tenen. Papà, la Real Acadèmia. Ja a punta, Dani, d'estrelada. L'estrelada. Diu papà, ja... Però, bueno, jo crec que dins aquests equips estaran els 5 primers llocs. No sabem quina serà la col·locació exacta, però jo crec que se disputaran els primers puestos dins aquests 5 equips. I ara, el proper cap de setmana, pues, desplaçament complicat dels teus jugadors, que se'n van ni més ni manco que a jugar a Petra. Petra va perdre ara... Que va perdre exactament... Contra el Sant Salvador, és vera. Contra l'esportiu Sant Salvador, 6-2, que són els menudets, els alevins de segon any de l'Artà, de primer any, de l'Artà, sí. Perquè a Artà tenen dos equips, a dins el mateix grup, l'Artà i l'Esporting Sant Salvador, o Esportiu Sant Salvador. Esportiu Sant Salvador, sí. I, bueno, pues, el Petra va sumar una derrota, un contundent 6-2, no és que perdies 1-0 o 2-1. Això és una visita, no? Però, bueno, l'any passat el Petra ja tenia un bon equipet de benjamins, me'n recordo dels dos partits que van fer contra el Petra, i ja tenia un bon equipet de benjamins, i m'imagino que deu ser el mateix grup que hi havia l'any passat pel Miramanco. Sí, nosaltres ara aquesta setmana pràcticament farem la feina com sempre, l'únic que insistirem més en els fallos, perquè el primer gol va ser una jugada d'ells, i quan un equip te fa una jugada li dona la mà i s'enhorabona i per avall, o te guanya jugant, li dona la mà i s'enhorabona, però no podem regalar el tres gol que varen regalar, perquè varen fer fallos nostres, no jugada seva. No ho van fer millor ells, sinó que van... Ara, després l'equip va tenir coses positives, el primer partit que anàvem perdiguent i remontar, van anar perdiguent bastant de temps, no se varen descompondre, varen treure el coratge, tot això. I mira, si dels fallos s'aprenen, pues... Aquesta és la feina per aquesta setmana. Eh? Sí, sí. Se'ls haurà d'agafar i explica-los que d'aquí han d'aprendre, que d'aquí és una manera d'aprendre com han de fer ses coses. Curiosament, tu saps que aquesta setmana, preveient que ja venien els cocos, diguem, que ara mos venen tot, havia deixat un poc a part el programa de preparador físic i de l'escolar i havia dit que el baló havia d'anar per terra, passes en horitzontal prohibit, el porter no poden tirar mai enmig, pues, els tres que varen fer, els tres. Ja, així, no? És qüestió de prohibir perquè t'ho facin. Bueno, me varen fer cas. Bé, però ara hem vist que tenies raó. Ara hem vist que han perdut dos punts per aquest fallo, sí. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia. On trobaràs revelat digital en mitja hora, fotos de carnet, fotos d'estudi, reportatges socials i càmeres digitals. A més, podràs fer fotocòpies en color i blanc i negre, plastificacions i enquadernacions. García's Foto Digital, tot en fotografia, al carrer Leonor Cervera número 75, a Cala Ratllada. El telèfon 971-56-33-56. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia a Cala Ratllada. Bé, continuem aquí amb aquesta entrevista en Sosó Cruz i ara per saber més amb quins jugadors compta, que me'l vagi dient per línies quins són els jugadors. Bueno, porters tenc en Pep Bousà i en José Manuel Torrecilla, són els dos porters. Después defensas tengo en Carlos Niño, en Ferran, en Perroig Fi, en... jugo también en José Santiago, jugo también en Juan Antonio. Juan Antonio. Juan Antonio Correcaminos, que aquesta... aquest comodín. És comodín de l'equip, que el pot fer jugar a qualsevol banda. És polivalent, és polivalent. Bastant polivalent. Bastant. S'adapta a les posicions, diferents posicions. Sap, sap, equip, sap córrer bastant. La tècnica pintura falla un poc, però realment es corre i es posa-li ganes. Sempre hi són. Sempre hi són, eh? En Jorge Pociño també el tenia un poc de comodí, juga millor dalt, està més còmode allà dalt, perquè la responsabilitat el menja un poc, però... I després de mitjos delanter sol jugar en Borja, en Jordi, en Ferran, Eric, en Enric, en Lluís Crespo, i vamos, René Dueñas també juga dalt, és un jugador ara que enguany ha aquest començat. Aquest és un dels que ha començat nous, aquest és un dels jugadors nous que han començat enguany, que si no vaig errat no havia passat... No. Cap vegada pel camp de futbol ni a escola tenia res. Aquest lot ara pues, començant la feina amb ell i el que deia antes que has de començar de zero, els entrenos has d'estar un poc no marginat però pendent a part perquè claro, és inviable que un lot que comença un guany s'hagi fet tota la cantitat de feina que els altres li has d'explicar tot. Com planteges els partits? Un 3-3-1, un 2-3-2? Com se fa això en futbol 7? Bueno, generalment tots els equips juguen en dos darrere. Dos. 2-3-2, però llavors al mig hi ha gent que baixa, puja, no? Però Espanya... sempre s'alça un 3-2-1, diguem. Perquè el llibre, diguem, sempre puja i fa de mig centro i... Pot de futbol sala, així. Sí. Alguna cosa fresca. Però va, nosaltres jugam sempre amb un llibre i es... en el principi no, però ara intentam que el lateral, diguem, pugin i davallin. O sigui que de segona jugada pugen els laterals i li fa relevo al mig. I el delanter sempre hi ha mig. I el llibre pues, empenya un poc. Molt, molta sempre... tàctica per aquesta edat. Eh? Sí, home, són canvis d'aquests i jugades assajades. Perquè, bueno, recordant sobretot la temporada passada i l'altra ja veníem d'en Pep Roig que xutava faltes i tirava corners i era un equip que ja feien jugades de, assajaven qualque jugada, ja feien certes coses, feu tàctica de corners i faltes i sí, coses en atac i en defensa i tot? Com ho feu això? Hombre, sobretot en atac, supos, no? En batat nosaltres feim 4 o 5 tipus de corner diferent. Després sempre deixam la darrera opció ha de triar sempre el jugador que treu perquè jo li puc dir la, tu aquest aquí i jo allà, però si un partit un contrari ha badat i està tot sol, si jo li dic que en Ràpio te porta, claro, és més fàcil donar-li a aquell que xuta a porta, claro. És a dir que ho ha de triar realment tanto si sigui nosaltres ho tenim clar, no se pot preveure tot un partit tàcticament. Si ja fa jo, li puc dir un xuta porta, xutarà, vale, me farà cas. Però sempre, vale, ojo, xuta porta, però si hi ha un companyero millor posicionat que tu, malament servit digui que és directe, pot fer la falta indirecta. Si un córner te dic així, així, així, però vos un tio en el segon palo i creu que arribes, oblida't de tot, vale, ni sí, aixeca irmà, ni te rasqui sobre ella, ni... Arranca, corre. Sí. Aquí també les tàctiques són rotllo truc, no? Te toques el nas, soret... Bueno, si nosaltres encara no, col·loca... però bueno, sí, hi ha qualque senyeta i qualque doi d'aquests. Sí, s'acomença. Amb bici truc, si no, no juc. Exacte. Mal nou. Però vamos... Ja ho farà. Deixant sempre... en el jugador que treu sí, si corna, se falta que tri. Si te passes de disciplina, això que dius que això ha de ser així, llavors, claro, a vegades hi ha forats al futbol i claro, els han de saber veure. Això, jo no li puc dir a mig d'un partit, aquell, claro, me'l va passar claro una vegada a Sant Llorenç i jo, tothom, no? En Leoncio i en Mito, centro, i me'l demanaven, però no xut jo, que centri i no el gol. Van fer gol. No se van enterar, els altres no se van enterar, no? Varen fer gol, va ser... Anaven a la seva bolla. Però... Molt discrets, tu i en Mitos, no per res. Però, a veure, van fer gol. I en Mitos, què tal, com a entrenador? Com a segon o com a entrenador, què tal en Mitos? En Mitos bé, el que passa que ara ha començat en guany, li ha passat un poc ell bou, capta informació. Va, nosaltres també, però no, home. Jo... Cada dia t'ensenyen alguna cosa, segur. L'home m'ensenyen allò tant com ja ells. Pentura amb una altra cosa, però... Psicologia... Un dia fa vent i batu a Déu, avui no... No, res que no. Està, tenen el dia dolent, no has res que rascar, no fa falta t'enfadis, i un dia fa massa sol i venen cansats, i l'altre dia han menjat i tenen flato, i ara sabrà... El dia dels partits quasi ningú té flato, però... Això és l'important, no? Sí. També. Això és bo. No, el, dia partit, el dia dels partits, el manco en Lluís té ben assumit que... Dues hores abans de jugar pot menjar. Després ja no. Però després ja no. Però és, ell mateix ja és conscient d'això, no? Ell mateix ja me diu ja, dum dos dono, però dur-me ara. No me duguis, d'aquí mitja hora que dono per menjar. Se preparen, això està molt bé. Suso, no sé si vols afegir alguna cosa més. En tot cas, de moment la temporada s'inici ha estat molt bo. Ara tu has comentat, vos venen partits importants. Precisament aquesta setmana doncs, el Petra. El cap de setmana a les 11 i mitja de matí juguen en el camp del Petra i bueno, crec que serà un dels equips tenir en compte dins aquest grup serà un dels equips a tenir en compte. Abans d'ells juga un altre equip de l'escola també a dins Petra, però ja direm quin altre equip. No, això està bé, que van els equips junts i així se comparteix tot. Suso, esperam a la segona volta, deim segona volta perquè com que intentarem dur tots els entrenadors, un poquet de com comencen els equips i després a final de temporada, doncs això, experiències, com ha anat, i a més aquestes categories la pressió no és màxima, per dir-ho de qualque manera, o per part de l'entrenador, Ventura t'imposes uns objectius, però aquí el que intentem és això, que la gent vegi o escolti doncs, les experiències de cada un i com viviu el dia a dia, la setmana rere setmana, entrenos i tal. Pues t'esperam tenir, com no, la segona volta. Aventurem amb Mitos, que ja s'atreveix. I... No, amb Mitos el faré venir jo. El que faré jo pel coll, el que faré. Sí, amb Mitos vendrà, la pròxima vegada. Sí, aquí tenim el compromís. Avui no ha vengut perquè tenia feina. Sí, tenia feina, és veritat. Tenia que encara està... Tenia en cubates per servir. I... Sí. La paternitat du feina també, és veritat. Suso, gràcies per haver estat aquí. Vosaltres. I endavant amb els infantils, amb els alevins, perdona, i aviam si hi ha sort aquest cap de setmana, partit ja complicat amb el Petra, i ànims aquesta aventura d'enguany. No? Moltes gràcies. Gràcies per haver vingut, Suso. Gràcies, vinga, Suso. Vosaltres. Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap. El futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. A Fi d'Esport, a cada ratllada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva per a practicar els teus esports favorits. Si ets un enamorat de l'esport, vine a visitar Zafir Esport a cada ratllada. Al carrer Lionel Cervera i al carrer de Calagulla. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer Zafir Esport de cada ratllada. And behave this way. We still live in primitive today. Cause a piece of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man, realize that you can't. Doncs continuem aquí en els Pilotes Fora, aquest de Pere Ràdio, el 107.5 de la freqüència modulada, rigorós directe, el Pilotes Fora. I després d'aquesta fantàstica entrevista amb en Suso Cruz, de Zalavins, entrenador de Zalavins de Futbol 7, anàvem amb el Leoncio a repassar ràpidament la resta d'equips d'aquests 11 equips, n'hem fet un, doncs mos en queden 10 de l'escolar, tots els equips de futbol de l'escolar. Leoncio, per on començam? Pues començarem com sempre amb els més petitons, que són els prebenjamins de primer any, que estan a dins el grup D dels prebenjamins, que aquest cap de setmana pues, tornaren a perdre per golejar d'una altra vegada 0-9 contra el recreatiu Rafal. Però bueno, són el lota que han començat ara i que no és perquè va va d'insistir gaire en els resultats, simplement que intentar des d'aquí, mentre ja els pares, que això seria quasi tota la lliga, que quan te trobes amb un equip que són mesclats, que hi ha segon sí, i primer any, rodats. O que només hi ha segon any, pues, evidentment te passa aquest fiascos, ho sé per experiència pròpia en els benjamins de primer any fa dos anys, i bueno, que no perdin la moral i que intentin que el lot estigui el més animat motivat possible, motivat i que són que per regla general, aprenent, són molt petits. Per regla general els lot no se desanimen, sinó que quan acabes partit per allà acabat i dilluns o dimarts tornant a tenir entrena i començàvem i anem a jugar divendres i tornant a fer un altre partit i ja veurem que aprenguin, que disfrutin i que no se mirin els resultats. Això és la intenció. I bueno, direm que aquest proper cap de setmana juguen fora, juguen al camp del Soua, dia divendres a les 7 del cap vespre juguen al camp del Soua. El Soua pues, està com ells, està exactament com ells, mateixos, tenen els mateixos punts, d'un parell de gols menys que aquells, sí, però bueno, això està... ho sabem ja d'en Pep que ens va contar, que aquesta no mira ni el rival ni quina classificació no, està, perquè dir... no se tracta és d'anar a jugar i passar-s'ho bé. S'han d'anar animant ells mateixos i que no se desmoralitzin, que no enguany el millor les baixi i l'any que ve el millor les anirà molt millor i que les coses... i els pares, sobretot, que no... que no se desanimin, que estiguin en marxa, que estiguin animant els lots. Ara ja si voleu pues, que tal els benjamins? Els prebenjamins encara de segon any, aquests de moment els que estan entrenant en Joan Grau i en Adri continuen al capdavant, varen guanyar 0-6 dins el camp del Sorta i continuen ocupant el primer lloc en 9 puntets. Molt bé. Molt bona feina de moment amb un equip que està consolidat ja de l'any passat, ja tenia jugadors. Aquí se nota el que estem de la diferència, claro, que estem parlant, exactament. Aquí ja veuen la diferència arriba. I bueno, que tot arriba un moment o l'altre, més prest o més tard arriben els resultats i arriba que no vol dir que hagi de guanyar tots els partits, però que també les coses van sortint claro. Bastant millor, ja van guanyant partidets, agafen més moral els lots, a partir d'aquest moment agafen més moral i els pares i també creuen en el futbol i comencen a creure-se que són Ronaldinho, o que són Ronaldo, sí, o que són Roberto Carlos. Que se guanyen partits i que tot és diferent. Exacte. Quan juguen aquests? El bueno, posen... aquests juguen aquest proper cap de setmana, aquest dissabte. Juguen a les 11 del matí en el camp de Figueral contra el Pollença Atlètic. Que el Pollença Atlètic pues, està es que fa 10 amb un puntet tan sols. Bé, no crec... una bona opció per tenen per una altra opció per puntuar i per continuar en el cap davant de la classificació fa de passar gent de pena. Ara ja sí, passam en els benjamins de futbol 7, que en el final enguany només hi haurà un equip, en vez de dos només n'hi haurà un per falta de jugadors, no ha pogut venir bé fer dos equips, però bé, estan jugant i aquest cap de setmana passat pues no varen tenir rival davant on un Porto Cristo que li varen fer pues, ni més ni manco que 13 gols 13-0, i jugant a mig gas sentit, són molt de gols fora fer un gran partidet pues, jo molt crec bé. Que és un resultat molt molt a tenir en compte i bueno, d'aquí pues, que continuïn amb aquesta ratxa, que no perdin la moral, que no perdin les ganes de jugar sobretot i que bueno, donar l'enhorabona en Pep de Socava, que és l'entrenador d'aquest equip, perquè les té bastant ben ensenyats. Ben ensenyat, ja les coneixia de l'any anterior, és a dir, les té bastant per mà i aquí la feina feta de la temporada anterior. Aquest proper cap de setmana ja han dit que juguen, perdona, no ho han dit, ara ho direm ara, juguen aquest cap de setmana... També juguen d'Impetra, precisament juguen abans dels alevins de futbol 7, juguen al camp del Petra, a les 10 del matí. Aquest dissabte, dia 28, juguen a les 10 del matí al camp del Petra i a continuació, a les 11:30, els de Susso, de futbol 7, ara ja classificació, que els acabaven de repassar. I poden passar potser amb els en Sebastià, que són els alevins de futbol gran. Eh? Bueno, tan sols dic que el Petra... dels benjamins de futbol 7 pues, tampoc està molt ben classificat dels benjamins de futbol 7 no està tampoc molt ben classificat, està el tercer passacó, i bueno, podria ser que tinguessin també un altre resultat bo dins aquest. Ara ja, per continuar, farem els alevins, aquests els alevins de futbol 11, els de futbol 11, que aquest cap de setmana, pues, jo aquí tenc un resultat de 0-1 contra l'Atlètic Ramon Llull, però que segons tenc entès també va ser un resultat que no reflexa el que va ser el partit, on pareix que varen tenir moltes més ocasions l'Escolà que no el Ramon Llull. I el Ramon Llull se va dedicar més a aguantar el partit, a defensar el partit, a intentar destruir el joc de l'Escolà, on van tenir les ocasions, i amb una única ocasió que va tenir clara, diguem-ho, pues, va fer 0-1. I aquest equip estava ben classificat? Va ser una sorpresa aquest resultat? O podia ser que ens comentava bueno, millor? Jo crec que estava ben classificat, tenia 6 puntets, estava per davant l'Escolà, bien, però l'Escolà també se jugava, s'empatava punts amb ell, i per ell que no va demostrar que fos molt superior a l'Escolà. Però no jugant a futbol no, però amb ofici potser sí, no? Bueno, amb ofici quasi segur que sí. Perquè, a més, l'ofici de vegades no el posen només el jugador, el posen de vegades, moltes vegades, l'entrenador, que sap sí com ha de sortir a jugar un equip. És el primer que ha de llegir un partit. És el primer que l'ha de llegir, és el primer que ha de saber... I aquest senyor ja venia a aguantar com fos. I per la vista, a l'escola li va anar bé, i d'aquí que ha resultat advers per l'escolà, un 0-1, on que col·loca l'escolà el tercer de darrers, en 3 puntets, però bueno, ara aquest proper cap de setmana juguen a dins l'Espanya de Llucmajor, que va per darrere ells, no té cap punt. És una bona oportunitat. És una oportunitat per intentar el manco, treure un empat o treure un resultat positiu, com a menys, per poder agafar ritme d'aquesta lliga. Qualsevol contratemps, per a tot el que necessitis, en Assegurances Bilbao trobaràs el teu agent de confiança amb les millors solucions en assegurances i productes financers. Apropa't a Assegurances Bilbao. A Cala Ratjada, via Mallorca 8, Baixos. Telèfon 971 56 46 12. Bé, Leoncio, dit els alevins, molt anar amb els infantils de futbol 7. Bueno, primer diré dels alevins, que se m'ha oblidat sola. Perdona. No? Que se m'ha oblidat jo, que juguen contra l'Espanya a Llucmajor aquest dissabte a les 10:30 de matí. I ara passarem als infantils de futbol 7, que han tingut un debut bastant bo, han tingut un debut que està molt bé, va jugar un derbi a dins Artà contra el rival de sempre i sortir amb una victòria, a més per golejada per un 1-6, però jo crec que Manolo Cuadrado deu estar fent una bona feina amb aquests jugadors. Un 1-6 dins Artà, pues, senyora bona, i que aquesta partida de principi de lliga pues, continuï endavant. Amb l'Artà sempre fa ganes. Amb l'Artà sempre fa ganes, sempre fa ganes. El Son Cervera també pot fer ganes. El sí, Sant Llorent també pot, però l'Artà és el que més ganes. Sí, el Manco a mi és el que més ganes me fa. Bueno. Ni punt ni més, el dic així com ho sent. I bueno, pues una victòria 1-6, duen tan sols un partit, 3 puntets, els tercers a la classificació, i a veure més si aquest proper cap de setmana que juguen contra el Joventut Bunyola, a veure més si que el Joventut Bunyola està per darrere ells en el lloc número 8, no, tan sols un empat puntet, i una derrota. No? Un empat i una derrota. És a dir, jo crec que poden aconseguir la victòria. I juguen aquest proper cap de setmana, aquest dissabte, dia 28, a les 3:30 en el camp de Figueral, a Cap de Pere. Funciona aquest partit, idò, el segon partit, primer debut a casa, perquè serà el primer partit a casa. Important, important. Important a mirar a veure Van cap on van. Cap on van. I tenis ocasió de veure el Los, que ja fa ganes, eh? Després de pretemporada i tot, doncs ja fa ganes veure el Los. Els infantils de Futbol 11, Leoncio, bon resultat també. Bueno, pues continuen intratables, varen una victòria bastant bona contra l'Alfàbia, un 4-0. I bueno, jo crec que els jugadors que entrenen Geroni, perdona, Antoni Brunet, bueno, pues per ahí que estan fent una molt bona feina, que les coses continuen igual quasi com l'any anterior, continuen guanyant partits, continuen fent feina, i a més amb en Toni, que Toni també és un perro viejo, que diuen, sí, que també ja són les sants llargues. Sí, exacte, i a més en totes les categories, és un nou que ha entrenat en molts equips. Té bastanta escola i per ahí que les coses les estan anant, pues, de moment bastant bé. Només comentarem que aquest proper cap de setmana pues, descansen, tenen jornada de descans, i aquí possiblement podríem perdre, per aventura podríem perdre qualque lloc a la classificació, però bueno, estiguem segons en 9 punts, un punt del líder, 4 partits, per darrere ells hi ha equips que només han jugat 3 partits, però bueno, són coses que poden passar. Cansat de que el teu mecànic et cobri el que no està escrit? D'haver d'esperar una eternitat fins que t'entreguen el cotxe o la moto arreglada? Doncs no esperis més i porta'l l'Autoràpid Àngel. Autoràpid Àngel et tractarem amb la professionalitat que esperes d'un bon taller. Autoràpid Àngel, bon servei a bon preu. Ens trobaràs al carrer Sant Pocapaia a Cap de Pere o al telèfon 971-81-92-97. No t'oblidis, l'Autoràpid Àngel. Qualitat i servei per disfrutar del teu automòbil. Pues seguim a Pilotes Fora i me n'anem a xerrar dels cadets que se n'anaven a jugar a Manacor. Jugaven a Manacor contra l'Olímpic i l'ho vist, pues, varen tenir l'oportunitat o varen tenir les ocasions per poder-se endur dues partits per endavant. Van obtenir un resultat 2-2, però han de dir que tots els temps van anar per davant en el marcador. I a més un 2-2 que protagonista, no? Protagonista de que els amics, els teus amics, Leoncio. Mi, sí, val més tenir-los com a amic que com a enemic. Sí, perquè, sí. Bueno. Però bueno, ja és una rutina diària, es va de discutir dels àrbits, no és perquè va discutir més, crec que haurien de ser ells mateixos que se seguessin i se miressin qualque dia arbitrar. Jo no m'hi vull mirar perquè jo no som àrbit, però voldria que ells se mirassin, probablement si ho arriben a fer bé amb una punyetera vegada, que per l'ho vist les costa moltíssim, però bueno, crec que aquest resultat pues, està bastant bé. Olímpic 2, Escola 2, i a veure si a poc a poc l'equip d'en Geroni pues, se va animant un poquet i va pujant un poc més amunt, que li fa falta ara un poquet d'ànims, crec. Sí, que fa perquè aquest empat no ha fet mal, més de sa manera, Ventura, aquesta penal al darrer moment de l'àrbit i tal, això no ha ajudat gens. En tot cas, el pròxim partit per solventar aquesta punxada a Manacor, contra qui el disputen i a on? Bueno, el pròxim partit pot ser un poc complicat, però bueno, no pareix que sigui molt superior, simplement juguen aquí en el camp del Figueral aquest proper dissabte a les 5 del capvespre contra la Salle Atlètic, que va per davant ells dos puntets i amb un partit menys de Delego. Partit, però bueno, un dels equips un poc potent, idò, o de la seva... Jo crec que podria estar dins... intentar coses positives, eh? Se paren a aconseguir, a més crec que tenint, sapiguent com és en Gerard Hidrové, que només li serveix a ganar i ganar, m'imagino que com a tots els entrenadors, però bueno, coneguent en Gerard, crec que les posarà un poquet ses piles, que s'oblidin de l'arbitratge i que intentin estar dins el partit que les espera, que pot ser bastant complicat. Leoncio, molt anem amb els juvenils, uns juvenils, els homes d'en Bernat Martí, que bueno, recordant primer de tot que estan disputant la categoria nacional la més alta de tots els equips de l'escola, i bé, que havien tingut un inici complicat, però a poc a poc, o com a mínim se van començar a veure coses positives. Visitava el Ciutadella, un dels líders. Havíem anunciat que era un partidàs. Disputaven aquí en Figueral. Si no vaig errat, era el tercer o el quart classificat. Era co-líder en aquell moment. Si no vaig errat, no, Dani? Sí, anava segon. Anava a ser que estava pescat davant. Sí. I bé, l'ho vist, pues, va ser un bon partit on l'escola se va avançar en el marcador, però amb unes dormidetes se'n va anar a descans amb un empat a dos. Començar la segona part, va tornar a posar gols de per mig i 4-2, i acabant el partit, doncs les coses no li van acabar d'anar bé. En Dani, que per mi era en aquest partit, mos pot comentar un poc més com va ser aquest partit. Tu que ets un seguidor de més de juvenils, els has vist fer... Jo l'he anat a veure qualque partit, però tu n'hi has vist més d'un de partit de juvenils. Què vas veure, Dani, aquest partit? Quina diferència va haver un poquet respecte? Independentment de resultat, vull destacar el canvi d'actitud. Resumiré el partit només a secció en què va acabar el partit. Sarvi va pitar a final de partit i tot el públic que hi havia allà va quedar a aplaudir en els seus jugadors. A dir, perquè havíem vist un partidarro, l'altre equip no era gens coix, tenia una davantera molt ràpida i se va aconseguir un 4-4 i se podia haver guanyat el partit, perquè la darrera jugada del partit gairebé porteria buida, un dels nostres jugadors va tenir l'ocasió de fer 5-4, que hagués estat ja apoteòsic. I bé, i destacar la implicació que duia aquest equip, que aquest jugador, quan va veure que va acabar el partit, que ho tenia tan clar per decidir el partit, pues se va venir avall i els altres jugadors el varen tenir que animar. Cuidar, sí, en el moment. Bé, això et demostra fins i tot doncs, com se van implicar, no? com van viure aquest partit. Sí. I bueno, un poquet de canvi d'actitud, que és el que destacaves tu, perquè xerrant amb en Bernat Martí, no immediatament, no durant un partit, sinó hores després o l'endemà, doncs ell sempre destacava que se podia treure molt més d'aquest equip, podia donar molt més. Sí. Tu creus que aquí se van començar a veure un canvi de com afrontar els partits per part de joves, sí, d'en Bernat Martí? A dir, els jugadors varen anar a disputar cada pilota, a dir, segur que més d'un va tenir un parell de blaus que encara li toquen fer mal, però és així, és la competició, saps? A dir, i més disputar... aquestes categories ja, sí, estem, no, xerrant de... A Ciutadella, ho he dit, tenia un davanter que si d'escapat li funciona, segur que jugarà molt ràpid, molt incisiu, moltes ocasions. També dic que Sarvi, no sé què li va passar en el descans, però tota segona passa li va oblidar la regla de fora de lloc. S'ha de dir, cada vegada que Ciutadella podia fer dos tocs a mig del camp, era un pas en profunditat que deixava en el davanter de Ciutadella encarant en el porter. L'1 contra 1 davant, sí, d'en Macarro. Sí. No, no, Macarro. Qui jugava de porter? En Cristian, crec. En Cristian va jugar. Sí, sí. Uh-huh. I bé, això, que també el porter va contribuir que els jugadors se creguessin que aquell partit podien treure alguna cosa. O sigui, va haver aturades de mèrit també. Sí, sí, sí, sí, sí. I bé, el gol de l'escola, autèntic golarro, és a dir, gol de falta en com li diuen el davanter? En... davanter de juvenils, en... Vinga, ara me poder és acunyada. Ara, sí. Badó. Sí, en Badó. Badó. És que no me sortia. En Badó va fer un senyor partit i bé, és a dir, en conjunt... Que l'equip va... Tu que has vist més partit dels juvenils, que l'equip se comença a creure que aquesta un categoria poden guanyar qualsevol. Jo no puc creure que amb aquesta actitud perdi més partits amb aquestes golejades, saps? És a dir... És que hi havia hagut partits que havíem vist que se començava un poquet bé, però després s'anaven per avall. En Bernat, de lo que més se va... almenys el m'ha comentat allò, és de la falta de concentració dels jugadors. De no creure-se que estan jugant una lliga nacional, que estan... Sí, aquí, aquí arribant ja... perdona, aquí i tal, i això de que... A dir, així poden perdre partits perquè n'hi ha equipos molt bons. A dir, el partit de dissabte, no, de diumenge, se podia haver perdut tant com haver guanyat. El que passa és que si ho agafes amb aquesta actitud, guanyaràs partits. Ara, si t'agafes amb una altra actitud, no en guanyaràs cap. Evident. Això depèn de l'actitud del jugador. Són ells mateixos els que s'han de creure que estan jugant dins aquesta lliga nacional, que d'aquí, si fas un poc tonto xerrant malament, pues, davallaràs una altra vegada a preferent, que no és una mala lliga. Se compta, se pot passar. Però vull dir que aquí no se tracta de vall de juerga, me'n vaig de... No, me'n vaig de juerga. Alerta, de moment ja hem empatat amb el quart per la cova, en tercers. És que jo tenim a tir un munt d'equips, fins al 12. Ara l'escola està 17è. Tenim amb una sola victòria, mos posant 12 anys. Aquí hi ha molta gent implicada, ho poden passar moltíssimes coses. Ho comentàvem la setmana passada, ja vàrem comentar el mateix tema, que estem a dins un grupet, que aquesta serà la lliga de l'escola segurament, des 12 per enrere, en principi. Però bueno, estan en 3 punts, des que fa 12, des que fa 18, des que fa 20, que són els de 9, que els agrada a Calvo, que no toca cap punt, hi ha 7 punts de diferència. Que potser aquest partit ha estat un punt d'inflexió a partir d'ara els jugadors ja s'ho creu més, en Bernat té la feina un poc més fàcil perquè ella creia, però no, en Bernat estava molt convençut, en Bernat estava convençudíssim de que hi ha més tenim per fer. Golejadors, Dani, tu te'n recordes dels golejadors? No tenim, eh? No, havia dormit poc, també ho he de dir, que ja estic vigilant allà bolero de Gran Tierra. Has de feines vespre, no? Sí, claro. A los, los otros. Sí, exacte, a los otros. Los otros. Sí, i clar, pues, no es pot estar per tot. És vera que la feina d'en Dani, Dani és sacrificada en aquest aspecte. Juvenils, quin pròxim enfrontament els hi espera aquest dia de setmana? El pròxim enfrontament pot ser un partidet un poquet més complicat, que és contra el Mallorca B. Juguen, m'imagino que deuen jugar en el Lluís Sitjà, no ho sé, no m'ho pos aquí. No crec que juguin en l'estadi o no. No ho sé. Són estàdium. On estadi. És on estadi. Pues, juguen aquest proper diumenge a les 10 del matí contra el Mallorca B. El Mallorca 12 punts, de 4 victòries, 3 derrotes. No és un dels equips forts del Mallorca, és a dir, deu ser el segon equip. La qual, bueno, és una manera de veure... Primera, que és tota una oportunitat pels gelats d'en Bernat Martí de jugar davant de tot un Mallorca. I d'anar a veure què poden treure, no? O sigui, com a molt, tornar amb una derrota no és un mal resultat, sempre i quan s'hagin intentat, no? Sí, és el que se tracta, que s'intenti, que fins ara potser faltava, i a partir d'ara s'ho creuen. És un equip de mitja taula, se poden treure coses positives, no? Sí, no, evident, està claríssim que no és descomptant els 3 o 4 que estan escat davant de tot, que ja tenen un poquet tenen punts per mig, els altres, pues, la veritat és que el que fa 7, que és el Portmany, en té 13. Sí, qui seria? Escolta, Leoncio, deixant ja juvenils, jo crec que s'ha de comentar, perquè els homes d'en Pedro Alejandro, de la tercera regional, que encara estan disputant la copa, però no deixen de sorprendre en setmana rere setmana, aquest cap de setmana, després de la primera, de la preferent, perdona, jugaven també a Son Cervera, derbi... Tenien de teloneros a la preferent. Exacte, tenien de teloneros a la preferent. I van donar espectacle i del bo, no? 3-4 3... I victòria per l'escolar, eh? 3 o 4. Victòria per... verda, camp del Son Cervera, el camp nou aquest tan guapo que hem fet. És que jo tenia altres notícies jo d'aquest partit, jo m'ha quedat molt, molt sorprès en sort resultat, perquè jo m'havien dit en any passat sí. que havien empatat a 4, que en el darrer minut havien pitat un penalti. No, Macuto. Sí, no? Però bueno, si el resultat és... No me joda, si és bo, si és bo és aquest, a mi va de putíssima mare, va millor que el 4-4, evidentment. Va, però, no, sabem, no sabem, és a dir, no, no saps si és així. Perdona, si dius, a la premsa també parla 3-4. 3-4, és a dir, la web de l'escola també posa 3-4. Només falta que en Mejuto hagi posat 4-4, no fotem. Jo tinc bé, en tot cas un escolar sorprenent segon, sorprenent. Segon el seu grup, s'està demostrant el que parlàvem la temporada passada, que si posen ganes i s'obliden un pot d'arbitratges i de si me peguen una cosa o me'n peguen dues i no la piten, però jo crec que està claríssim que poden fer molt, poden donar espectacle. Els bons resultats, a part de que ja s'ha millorat alguns aspectes, els bons resultats s'ajuden. Si l'any passat l'altre equip hagués començat amb dos o tres bons resultats també ho hauria fet millor, però aquest any s'està confirmant que retocant unes quantes coses i que se podia fer millor. De moment va bé, els fitxatges nous que han començat també estan posant moltes ganes, també han influït bastant. Que no són gaires, sabíem d'en Marcos, que venia de les Penyes. Després Marcos sempre li posa ganes. És que, sí, sí, és punt d'honor, constant. És a dir, vagi com vagis partit. El fill d'Enrique es Forner, ara me'n recordo sí, tot ben que ho diuen. Sí, que ho vas comentar. I després hi ha un altre que diuen en Calé. Que també... Calé. Jo sé que li diuen Calé, no sé que li diuen de nom, però sé que també ha començat ara. Haurem de xerrar amb Pedro Alejandro abans de que comenci aquesta temporada d'aventura i tot, Sí. Que mos expliqui un poc d'aquesta... O si no, en Pedro Alejandro, pues, sí, intentar sí. aconseguir informació sí, de primera mà. Que vengui en Pedro i que... Abans però que s'abanyi, que s'abanyi. Sí, sí, sí. Perquè intentaré... després quan comença la temporada és una altra cosa. Fem un tracte. Sí, a més, o podrem gravar i li podrem després fer un pot de... Sí, li pot preparar un parell de músiques de periquí. Ell és molt periquito, jo li vaig dir de venir i em va dir fins que l'Espanyol no vagi un poc millor no vendré. Sí, per tota aquesta setmana el tenien que haver dur i que la UEFA havia sí, guanyat 0-2 sí. a cap d'un desconegut. També ho he fet 100 gols. Sí. Ho faig un tracte, intentaré que vengui la setmana que ve. Vinga, a veure si poden aconseguir. És, no, és molt exigent amb l'horari. Si no tenen entrenament segurament podrà venir, però no sé com ho tenen, no sé si tenen entrenament o no els dilluns. Crec que sí, però bueno, li podem demanar que el segon entrenador la primera mitja horeta i ens comprometem que a les 8 quan comenci l'apartat de futbol pues, li fem com hem fet avui amb en Suso Grut, primer fer-li l'entrevista. Primer l'entrevista i parlar de l'equip i després ja passar. Jo intentaré parlar amb ell, telefonar-li i digue-li igualment si voldria venir al programa. Això ja dependrà d'ell. Segur que vol venir. Sí, ja suposo que sí. Tots tenim ganes de sentir en Pedro Alejandro i sobretot aquest canvi radical que ha fet l'equip de tercera regional amb incorporacions i no, i el que vulguis. Estem a Copa, ha de començar la Lliga, però s'estan veient coses interessants i sobretot aquesta funció que ha de fer la tercera regional de cara a l'equip de preferent. El que sí se pot dir és que la tercera regional està funcionant en l'equip base de l'any passat, pràcticament. Només que hi ha hagut aquestes incorporacions que en principi pues, han estat molt benvingudes i a més que han donat el resultat que d'ella s'esperava o que el Manco estan animant en els altres i que les coses fan pressió també al primer equip fan pressió al primer equip perquè el que ho faci bé a baix pues, i el que ho faci malament a dalt pues, pot canviar la cosa. Pot canviar depenent de si ten fitxa o no ten fitxa. Això ja és una altra història. Bé, que això segurament ens informarà de primera mà llavors en aquest aspecte. Pròxim partit d'aquesta tercera regional. Pròxim partit, juguen aquest proper cap de setmana. Juguen aquí contra el Joventut Can Picafort en aquesta copa de la tercera regional que estan fent. Que no sé com està el Joventut Can Picafort. Està per darrere d'ells, tercers, 9 punts, l'escola en té 13. Du 3 victòries i 3 derrotes. No empata, és a dir, o guanyes o perds davant d'ells. I doncs, bueno, pues esperant que aquest proper dissabte sigui una victòria sonada de la tercera regional. Que pugui venir dilluns amb una victòria. Exacte. La pregunta de la setmana. Anem a recordar aquest concurs que tenim en marxa del Pilotes Fora. Recordem el concurs del mes d'octubre, joc un berenar XXL gentilesa de Café Noas, de Cala Ratjada, un berenar d'aquests de Forcata i Guinevet, per optar el premi. Senzillet. Pues la pregunta de la setmana és qui va ser el primer guanyador del Campionat del Món de la Fórmula 1. Això va ser el 1950. I en Leoncio ho ha dit, ha arribat aquí, ho deia, de carrerilla, eh? Se'l sabia i sí, tot. Sí, perquè ja havia fet la mili. És que han fet molta propaganda. Havia fet la mili ja i tot en aquella època. Ah, ha sigut una pregunta aquesta és de si estàs al dia, no? Podríem dir, no, Jordi? Pues sí, aviam si... aquesta s'ha de cercar un poc. Qui va guanyar el primer Campionat del Món de Fórmula 1? Ja ho sabeu, d'ara fins que acabis el programa en el nostre telèfon és 971 81 81 37. Recordem, 971 81 81 37. I si no, en el nostre mail pilotesfora@catdeperaweb.com, pilotesfora@catdeperaweb.com. I vos podeu endur aquest fantàstic berenar XXL de Forcata i Guinevet, gentilesa, com no, de Café Noas de Cala Ratjada. L'ambient més selecte de Cala Ratjada el trobaràs al Café Noas. Cuina oberta fins a la una a Café Noas. Happy hour de les 5 a les 8 del vespre al Café Noas. L'ambient més selecte i les millors mogudes a Café Noas. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Cala Ratjada. Bé, i ara continuarem aquest repàs en els equips de l'escolà, doncs en so primer equip, en l'equip de preferent, que bueno, va tenir una derrota en el camp del Son Cervera per un ajustadíssim 1-0 amb un penal que segons tenc entès va ser bastant clar, que no hi havia apel·latius per dir que no era penal, i així ho és, i segons tenc entès va ser penal bastant clar en el minut 80, que crec que va fer bastant de mal a l'escolar, i se va dur aquesta derrota 1-0, la mínima, però on l'escolar pues, tenc entès que havia tingut ocasions per poder... Havia fet un pal i diuen que havia jugat millor. Havia estat dominant el partit, tenia bastant el control del partit, inclús hi va haver un mà a mà en seu porter que no se va saber resoldre. I bueno, pues, tenim a l'escolà que continua escat davall de la classificació, que no acaba d'encetar les ocasions que arriba a tenir. És qüestió de temps. En Miguelito pensa que s'ha reincorporat a l'equip fa poc. En Miquelet, al moment que banyi, no tornarà de banyar. És qüestió de que li entri el primer gol. Jo crec que davant hi ha qualitat. Davant hi ha qualitat. Qualitat n'hi ha, però mos falta marcar el golet i creure'n mos que poden continuar en el seu ritme. Perquè fins i tot defensivament és un equip que està demostrant que té capacitat, que és mig descamp, té alternatives tot i ses lesions, se poden treure coses positives, no? Crec que m'ho falta la pues, punteta de poder marcar el golet quan tenim l'ocasió, cas que va passar la setmana passada contra el Caladó, que ses ocasions primer les va tenir l'escola, no va encetar, i el Caladó va tenir després les seves tres ocasions i va fer dos gols, però l'escola no va saber aprofitar, i en aquest partit pues, per ell que li ha passat la mateixa, ha tingut les ocasions, ha tingut el control del partit, però la pilota no ha volgut entrar, i en el final feim un penal clar, segons tenim entès, clar, i perdem un partit on crec que ha estat un bon resultat, encara en el final un empat. Un empat com a mínim. Després de David el que se va veure, pues un empat. Bé, en tot cas, hi havia, sens dubte, que hi havia gavellins a Son Cervera. Tenc entès que el desplaçament de gent d'aquí de Cap de Pere va ser important. Ventura no tant com contra l'Artà, però n'hi va haver de gent. I això que entremig hi havia el Mallorca clàssic, entremig que te podies aturar pula i encara podies veure golf de nivell, eh? Vull dir que hi havia de tot al municipi de Son Cervera, hi havia de tot aquest cap de setmana, sí. Després a Cala Millor hi havia allò dels globos, escolta, protagonista sí, no, hi havia diada sencera. Per això t'ho dic. Qui volgués passar dies, se podia passar entre Cala Millor i Son Cervera, se passava el dia. Te podien treure de fora de casa, però fàcilment, tot el diumenge en el carrer, fora a fer res, i de port en de port. Lorenzo, pròxim partit. Bueno, pròxim partit, pues, juguen aquí, en el camp de Figueral, a les 4 i mitja contra el Campos. 4 i mitja, recordant que hi ha canvi d'hora, no m'ho equivocau. No, hi ha canvi d'hora. No hi ha canvi d'hora aquest cap de setmana. Cap de setmana. Sí, sí. El diumenge ha canviat. Sí, sí, sí. El dissabte al vespre, a la matinada, se retrassa l'hora. Les 3 seran les 2. S'avança, perdona. Ostres, una hora més de feina al vespre, tio. Sí, exacte. Una hora més. Bueno, quins feina per entrar-hi. Quins sacrifici, T'haurem de... Bueno, hi haurà un suplement. Sí. Hi haurà un suplement. No, però... serà, però... Mare meva, quin... Mare meva, quina por. Que tens una hora més de marge. Tu, sí, de cas. Jo, de feina. No, exacte. Un esforç, un sacrifici per entrar-hi. Deixant l'hora de marxa o l'hora de dormir. Recordem, 4 i mitja, però recordem els oients que pensin en canviar l'hora, que no se presentin en el Figueral quan ja s'han vist l'espectacle, la primera part. No, esperen que tothom estigui al loro i tothom sàpiga qui mos visita. Pues el Campos, que Campos. No és que estigui molt fi, va per davant de la classificació, 5 punts per davant en el 13è lloc de la classificació, i bueno, a veure mem què les pot passar en aquest equip, a veure mem si d'una vegada ja mos entren les pilotes que han d'entrar i mos deixem de tonteries i les de fora que se quedin les pilotes de fora, no? Exacte, les pilotes fora ja ho farem nosaltres, ells que fiquin les pilotes dintre, que és on toca, que és el que han de fer. Doncs ja ho sabeu, a les 4 i mitja partit important, l'escola sens dubte que necessita el suport de la gent per guanyar el Campos, arribar complicat, però que se poden treure coses positives. Leoncio, qualque cosa més pel que fa a l'escola? Pel que fa a l'escola no, només dic que aquest cap de setmana sí que és ben segur que no en veuré cap de partit. Herbera, tenim el Leoncio a València fent un esforç impressionant per donar-li la camiseta del pilotes fora a en Jorge Lorenzo, aquest és l'objectiu. O en Jordan. O en Jordan, o un o l'altre, no? No hi ha tutia. No, és que pillis. Si pillis un de dos, li donaràs un de dos. I l'important és que no te pillis les pilotes a sa balla quan vulguis votar. No, les pilotes ja les tindré dintre. Que quedin de fora però no ferrades a sa balla. Esperem que no, esperem que no. Ja vos informaré de com ha anat totes, que mos faràs un reportatge guapo, no? Ara intentarem. Vam sí, és vera. Fem ja... tancam aquest apartat de l'escolar. Passam ràpidament per aquest festival de pals del Mallorca, aquest clàssic disputat diumenge entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona, i després me n'anam de Champions, on riurem i una bona estona. La Lliga de les Estrelles. Deia, Lliga a les Estrelles, companys, i aquesta setmana preixia que no només, és que només hi havia aquest partit, no n'hi havia cap més, que era el clàssic partit del segle, novament, primera volta, Real Madrid Futbol Club Barcelona, on els equips de quan van començar el dilluns passat arribaven d'una manera, després de la Champions arribaven d'una altra, i finalment un Real Madrid que se va endur el clàssic per excel·lència i 2-0, Jordi, un partit on el Barça no va poder ni sucar. Sí, 2-0, i veient el partit jo no el vaig poder veure tot, però pareixia que el Barça feia el típic joc de controlar, però les ocasions no eren clares i el Madrid va ser molt contundent, i una vegada el marcador a favor, doncs, va saber aguantar el partit, el va posar al seu ritme, i se pot dir que si hi ha contraataque, que si tal qual, però la veritat és que va fer el seu partit molt bé, li va tallar les idees al Barça, que és lo que, de lo que se tracta, el Barça, aquest, tallar-li les idees, i res que dir, és un triomf just. Sí, sens dubte. Perquè els punts se guanya el boxeo, però el futbol no, i el Madrid va donar el cop quan l'havia de donar, ho va fer tot bé, jo vaig veure les línies molt bé, el del Madrid en defensa perfecta, l'acompanyament de la mitja per tancar perfecte, i va deixar el Barça sense moviments. Un equip ja una mica capello, no? És a dir, defensivament, fins i tot renunciant a sa pilota, que ho va fer dins el Bernabéu, al moment de va marcar el minut 5, per dir qualque minut, no sé exactament quin minut va ser, i durant 15 minuts pues, el Madrid va jugar un poc de tu, però després va renunciar totalment a la pilota, i li durava dos segons al moment que la tenia cercant, però possible contraatac, i si no, pues, tancar, però tancar i esperar, però un poquet el que esperàvem un poquet d'un equip d'en Capello, no? Sí, el que li fa el Chelsea i el Barça també. Sí, exacte, saber-li jugar. Però no? Això té més mèrit, té menys mèrit? No, perquè diguem, els jugadors van rendir al seu millor nivell. Per exemple, el Guti, tres passades bones que ha de fer, les va fer. El Robinho, molt ràpid, me va agradar molt. Molt, quan bastant havia de sortir, sortia ràpid, que el Madrid feia estona que no sortia ràpid. Un Robinho i van que aparèixer, esperaven, eh? Van aparèixer tres o quatre jugades així, que dius, bueno, té més mèrit perquè tenen la pilota o no? Home, quan el Madrid té unes armes i les pot fer servir, les va fer servir, el Nistelrooy contundent, el Raúl contundent, i res que dir, vull dir, van fer servir el que tenen i molt bé. I el Barça ha d'espavilar. El Barça s'ha de posar ses piles, perquè després de la derrota al camp del Chelsea, segona derrota consecutiva, fora gols, lògicament se faran molt més gros els errors i el fet de que no marqui. Creus que realment hi ha alarma o el fet de que el Futbol Club Barcelona passin dos partits? No, està bé que repassin el tema gol per el tema de l'Eto i tal. S'està notant, eh? Fins ara s'havien fet gols, no passava res, el que passa que bueno, jugar a Londres i a Madrid seguit pots calcular perdre, vull dir, el que passa que clar, això evidentment se dispararà a totes les premses, la de Barcelona i la de Madrid, d'una manera descomunal. Però el que passa que el que hi ha dins el vestuari és el que hi ha dins el vestuari. Els jugadors, a pesar de lo que posa la premsa, pues ells saben lo que hi ha, com ha anat, sí, i que estan molt més tranquils que la resta d'aficionats, que sempre estan o molt contents o molt emprenyats. No té molt de temps el Barça, bé que aquesta setmana és una setmana tranquil·la, però la següent ja ve el Chelsea, novament, a Champions al Camp Nou. És a dir, i suposo que el Real Madrid també té partits complicats, la setmana que ve visita Tarragona, crec. Sí, teòricament el Barça rep el Recre i el Real Madrid va a Girona, a Tarragona, perdona, però són partits fàcils. Però tots dos dissabte, no? Tot dissabte, a les 8 el Barça i a les 10 el Madrid. El Nàstic no està massa bé, el Real Madrid està... El Real Madrid és realment, jo crec que un equip que sí que necessita del recolzament mediàtic, perquè se creuen més que de lo que juguen realment, a pesar que van fer un bon partit contra el Barça. Sens dubte, això no posa ningú en dubte. Però sí que els ajuda molt el tema mediàtic, i el Barça supos que tranquil se trobarà un Recre, que el Barça creia en les seves possibilitats. Jo crec que el Recre li posarà bastant més difícil de lo que pareix, perquè fora de camp ho està fent molt bé. Sí, està complicant, sí, està complicant ses coses, i veurem aquest Recreativo, que de moment no està sent el Recre que pensàvem que estaria baix de tot, vist pressupost i el que esperàvem d'aquesta famosa Lliga de les Estrelles, no? El Recre que està plantant cara, sí, i complicant les coses. Darrer minuts, fins i tot va estar a punt d'endur-se un empat aquesta setmana, per un penal que se va aturar un porter al minut 90. Sí, contra el Getafe, que també alerta el Getafe, ho fa molt bé. Jo crec que potser el Barça guanyarà el Recre, però potser si guanya 2-1 i tal, patint, poden continuar els dubtes. Serà pitjor resultat que si el Real Madrid arriba a Nàstic i empata, perquè el Madrid empata a Nàstic i diu, bueno, però ha guanyat el Barça, ha guanyat a Champions, que culés emprenyat, anant bé, i vull dir que el Real Madrid amb un resultat així no massa bo o jugant no massa bé estaran contents, per lo que ha passat tota aquesta setmana, i el Barça amb un resultat guanyant al Recre, si no convenç, haurà més pollo que Madrid, no? Jordi, jo crec que del clàssic poca cosa més se pot dir. Tothom l'haurà llegit, tothom l'ha vist, tothom el que puguem aportar nosaltres, poca cosa és. Són els dos equips més analitzats del món, eh? Sí, vull dir, no fa falta analitzar. I Ventura podríem passar ràpidament amb un Mallorca que rebia escuer de sa Lliga, la Real Societat d'en Vaquero, que està fent un inici de temporada desastrós, i un Mallorca que no va treure més que un empat a 0, fent un partit horrorós, però que els darrers 8 minuts, Jordi, va ser capaç de fer 3 pals. Sí, és una decepció, perquè el Mallorca, bueno, va guanyar la setmana passada, tindria 2 punts més, estaria al 9è, que és una zona tranquil·la. El que passa que, mira, va sortir el partit xerec, la Real és el rival més fluix que te pots trobar 8, a la Lliga. Però 87 minuts fora xut a porta. Sí, és un poc a ni bagaza, se nota molt. Se va lesionar, crec. Se nota molt. Se va lesionar en l'encalentiment, no va arribar a jugar, i bé, i un Mallorca que sí que va tenir l'opció, i a més va jugar amb 10. A partir del minut 70 la Real Ciutat va jugar amb 10 per l'expulsió d'en Gerardo, amb una entrada un poc desproporcionada, diguem-ho així, davant d'en Bacines, i a partir d'aquí un Mallorca que ho va intentar i tal, però fins al minut 87 no va xutar porta. Després 3 xuts consecutius, Tristan, pal, Jankovic, atenció amb aquest atlot que sí, està demostrant, si més no, que està sent el millor fitxatge fins ara. De moment està de fitxatges, del que ha vingut. De moment ens treu les castanyes en Arango, però en Jankovic, sí, és el que està demostrant que, pues, que és un bon element. I després en Jordi López, que també va fer un tercer pal, que el van repescar al moment que en Ibagaza s'havia lesionat, va entrar a la convocatòria i al final va acabar jugant. Aquest equip, si hagués estat 2 partits ja fora en Ibagaza, ja comences a mentalitzar-te i, sí, i canvies un poc la dinàmica, i l'haguessin guanyat a la Real Societat. El que passa que els va agafar massa de sobte, i ell, l'Ibagaza, ja se va veure els primers partits, no havia xispa, va entrar l'Ibagaza, va haver xispa, aunque sigui una en tot el partit, no, és ja pràcticament un gol assegurat, sí, perquè en Arango, sí, o el Jankovic aquest ja acaben la jugada. I en Tristan, si comença a entrar ja en els partits, també poc. Se li va veure bé, però li faltava la xispa del Mallorca. Va jugar titular per primera vegada, en Tristan. Pichulici, en Jankovic, en canvi, va entrar per en Pichulici el 57. Vull dir, va rotant un poquet en Manzano, en Maxi no va jugar aquesta jornada, quan havia estat jugant fins ara. Vull dir que està provant, eh? està provant coses. El que passa que tots aquests jugadors rendeixen més amb Nibagaza, i el que passa és una pena que depenguem d'un jugador, però és realment així, és l'únic que... Ara, després de 2 partits fora de Nibagaza, igual sí que el Mallorca se posa les piles i comença a veure altres jugades, però clar, Nibagaza és que tens una opció sempre molt bona de que te doni una pilota on ningú se l'espera, i la Real Societat se va plantejar el partit que aquest Mallorca no donaria sorpreses, i és el que va passar, no va donar sorpreses, i llavors un equip te pot aturar molt bé. Jordi, factor positiu, porteria imbatuda per quarta vegada en aquesta temporada, demostrant una gran solidesa defensiva, no sé si tens dades de com... Sí, tenim el Prats, el trofeu Zamora, sí? Sí, hi ha en Casillas amb 3 gols només en 7 partits, na Bonacieri del Getafe en 4, i després ja ven Casillas junt amb Cañizares i Aguate. Aguate, són bons per darrere. Té Prats, quants en du? 5 gols en 7 partits. 5 en 7, eh? Està molt bé. És una bona senyal, sí, el que passa que ens falta gol, això està clar. Sí, això no ho discuteix ningú. S'està deixant a porters com el Víctor Valdés, el Ricardo o el Leo Franco per darrere, eh? Pues, sens dubte que la defensa és important. En Manzano darrerament està demostrant que en Varela, Ballesteros, Nunes i Navarro està confiant bàsicament en aquests jugadors. A vegades ha tingut de fer qualque modificació fruit de qualque problema, però aquests serien els 4 defenses titulars, el qual estan funcionant força bé, i un Toni Prats que està sent decisiu en certs moments del partit i està fent una feina important, i doncs Ventura seria la lectura positiva, no? Aquest quart partit en porteria 0 d'un Toni, que aviam si les pròximes setmanes també aconseguim contactar, sí, amb ell i poder xerrar amb ell. Potser ho hem intentat a vegades, Sevilla era un problema, però ara que el tenim aquí... S'ha fet a Sevilla, n'hem fet entrevistes, sí, amb 2 o 3 fer, amb en Toni. Li van fer quan era a l'aeroport i tot, l'havíem enganxat de fora i tal. Sé que dilluns, sols que dilluns ve per aquí, I si no, telefònicament, però intentar, jo què sé, ja que el pilot és fora, el seguim, veiem si ell mos pot, jo què sé, explicar un poc les seves sensacions, no? Sí, esperem un poc que passin unes jornades i ja el contactarem. Jordi, Lligues Estrelles, poca cosa a dir, recordar l'Sporting d'en Juanmi. Dic també que el Mallorca juga a camp del Betis la setmana passada, la setmana que ve, el diumenge 29 a les 5 de la tarda. Contra el Betis, al camp del Betis, al camp, no? Del Betis, sí. I l'Sporting d'en Juanmi, que aquesta setmana no li va anar massa bé, però en Juanmi, que tot i a més va ser important, en Juanmi, les cròniques que hem llegit fins i tot de premsa asturiana, molt bon paper, continuen donant-li màxima puntuació i a més comentar que van estar tenint que jugar bona part del partit amb 10 jugadors, un dels centrals, per tant ell va tenir que sumar, que assumir part de responsabilitat i bueno. Va jugar a casa contra el Múrcia, va perdre 0-1 amb un gol de León, que és la nova figura del Múrcia, i de totes maneres estan els sisers amb 15 punts a un punt de l'ascens. Melodia més fantàstica, Jordi. Això significa que m'ho anem de Champions, m'ho anem de futbol internacional. Futbol internacional. Champions és futbol internacional, és així. És anar a repassar les lligues, com està el panorama. En Jordi ens ha informat que hi ha un parell de notícies que riurem un poquet. En Leoncio, que s'ha perdut un poquet el tema del clàssic, que no li hem deixat ficar mà. No l'han deixat ficar mà, que diu, m'han expulsat des... Bueno, saps què hem cregut? Que com que anem curts de temps i des clàssic pràcticament s'ha dit tot, perquè sí, però quan guanya el Barça, anda que no xerrau des clàssic, Valtor 2. Ja està repetit. Anda que no xerrau del no, Barça. Dit que... No. Tampoc és això. Tu no saps fins i tot se fan especials i tot, eh? Sí, no, perquè sí, que vols conar, dos equips molt analitzats i no... Exacte, no. És a dir... Bueno, ho tindré en compte, fruit de... el pròxim partit que sigui Barça-Madrid, me'n recordaré, eh? Ha durat 3 minuts... S'anàlisi. Sí, està bastant ràpid. També té Rebo Ventura en Leoncio, que no estem animats en aquest aspecte. O sigui, que si guanya no, el Barça... No, ha estat condensat i concís. Estem un programa de ràdio i tenim uns horaris bueno, i estem passant. Perdona, estem tenint un programa impressionant. Primer amb una crònica de reporters a Barcelona amb en Jordan, d'en Javi Macarro, el qual ha durat el seu. Corresponsal telefònic amb en Suso Reixac. Després hem tingut en Suso Cruz aquí una entrevista extensa i molt profitosa, és a dir, més complet. Jo vull que el pròxim clàssic, Leoncio, tu m'aduguis 3 entrevistes. I aquí llavors ens dedicarem, perquè, doncs, per descomptar que el pròxim clàssic el guanyarà el Barça i ara aquí fent cachondeo. De tota manera, per dir que el Madrid va passar per damunt tot Barça, no en parto. Ho hem dit. I a més hem analitzat uns quants punts, el qual era important, el que passa que tu has tingut de sortir un moment... No. M'heu tret de fora. No, t'hem tret de fora, t'hem anat a cercar un purito rei. Jordi, dit això, futbol internacional, supos que començarem per la Premier, la lliga anglesa, a la qual sempre és sinònim d'espectacle. Repassarem 5 resultats i la classificació de la jornada número 9 d'Anglaterra, de la Premier, i vull fer un incís a les banquetes de la Premier aquesta jornada, perquè estan millorant molt la gent que està veient els partits des de la banqueta. Per exemple, començam amb un partit Tottenham-West Ham United, que és un duel, un derbi de Londres, en el qual el West Ham, aquest equip que ha estat notícia perquè s'ha reforçat amb Mascherano i amb Tevez, va perdre 1-0. I alerta, perquè la davantera titular del West Ham era Harewood, que és un bon golejador, que ja n'ha fet gols, amb Benayoun, l'israelí que jugava aquí el Racing, i el Zamora, que és el que jugava amb Satrústegui, que encara juga. No, és un bon golejador d'Anglaterra, que ara el comentarem després, però alerta el que havia a la banqueta, perquè Tevez estava assegut a la banqueta, Mascherano va ser titular, però Tevez a la banqueta... Comença, hi haurà merders d'aquí res, en Tevez aquest és un goril·la, és un animalot això, sí. És a dir, ja la liava en el Corinthians, quan les coses anaven bé, Jordi, imagina quan van mal dades. Sí, doncs el West Ham va molt malament, és el segon per la cua, només s'ha guanyat un partit de nou, i el Tevez a la banqueta... Va sortir al minut 68 i alerta, Qui va ser el canvi? Qui se'n va anar del camp? En Mascherano. És a dir, va entrar en Tevez per Mascherano. Sí. En Joe Cole també, no, perdó, Andy Cole a la banqueta, junt amb en Sheringham, vale, que en Sheringham és un històric i en Cole també és vellet, però el Tevez, bueno, a la banqueta. Canvi del minut 68, Tevez per Mascherano. Bueno. I al final, 1-0 va perdre el West Ham. Va guanyar el Tottenham. Va guanyar 1-0 un gol de Mido, de l'Egipci. L'Egipci continua estant, ara està a Premier, L'any passat va estar el Tottenham també, sí. Estaven a punt de donar-li un altre equip. És el primer pic que continua en el mateix equip l'any següent, eh? És curiós. Sí, entre en Mido i en Vieri i en Romario han jugat a 34 equips. Sí, estem com amaretjats. Seguim la lliga d'ells, eh? Sí. La seva carrera. Biografia d'en Mido també la seguirem. Un altre partit que la banqueta també m'ha dit coses, per exemple el Chelsea-Portsmouth, en el qual el Portsmouth era un dels equips sorpresa, amb els veterans Campbell, ex-Arsenal, el Canu, el David Calamity James, és el porter. Sí. Van perdre 2-1 al camp del Chelsea amb els gols dels seus fitxatges estrelles, Balak i Shevchenko. Per fi. Jordi, perquè fins ara no rascaven una. Bueno, hi ha hagut alguns partits que sí, però que tots dos s'ho cassin, no? Sí, és partit perfecte per diguem, amortitzar les... Encara jugava en Hilario, el tercer porter? Sí, bona pregunta, perquè Hilario és el tercer porter, perquè en Txec i en Cudicini se van lesionar. I qui era el porter suplent? Anem a la banqueta del Chelsea, perquè a la banqueta del Chelsea, a part de que hi havia en Makelele, en Cole, molt de talent en Joe Cole, i el Makelele també és un jugador important, però està jugant Essien, jo ara hi ha en Balak, juga amb el Lampard i ja Makelele no té lloc. Ha perdut el lloc amb Makelele? Sí. A favor de Essien, Essien, sí, ja és com el recanvi, no? Uh-huh. Ja veurem, bueno, després les junts, rotacions, però... també, claro, amb el Lampard, sí. I ara hi ha en Balak, sí. Que aquest és que fa gols i defensa també, sí. Vull dir que és una mitja així, mig Makelele, mig Balak, no? Llavors el Bryce Phillips també a la banqueta, però qui era el porter suplent del Chelsea? Això hauria de ser aquí, Dani, no tens un expedient pregunta de la setmana, i aquesta sí que costa trobar-la, perquè no? En Txec, en Cudicini lesionats, aquesta torna a dir la pregunta. Qui era el porter suplent del Chelsea en aquest partit que jugava Hilario de titular, que només el coneix la seva mare, i bàsicament qui era el porter suplent? Pues bueno, per complicar la cosa té un nom així. Els experts de pilotes fora han fet feina en aquest aspecte? Sí, bé, a més que se veu que aquest nano és anglès de pura cepa, perquè del centre de Londres, diria jo, perquè li diuen Macaba-Macalabambi. En sèrio, Macaba-Macalabambi. Macaba-Macalabambi, no? Sí. Ja havia entès Macaba la paciència, però bueno. Sí. No, Macaba amb K... Macalabambi, no? És una cosa com un cine d'incident, pues això, Macalabambi. Això és el porter suplent del Chelsea, menys mal que no se va lesionar en Hilario, perquè que no sabem de on ve aquest nano. Que és coses. Sí. Perquè és molt de Max, és Max, sí. Bé, si vol trobar molt de Max, tenen d'anar a Escòcia. En tots els respectes, perquè aquí el pilot es fora sempre reim un poc d'aquestes coses, però sí. Bueno, és un nano, supos que el Mourinho mira tots els continents cercant jugadors, però bueno, a mi m'ha sorprès molt i per això és un dia de banquetes que hem de xerrar, perquè també tant el Liverpool com el Manchester tenia gent important no? A la banqueta i pues que, mira, ja ho he dit, potser posem de preguntar a la setmana un dia d'aquests, aviam qui sap qui és el quart porter del Chelsea. Aviam qui s'atreveix. Escolta, Jordi, xerrant de porters, no sé si m'ho vot o no sé si t'ho toc, perquè no ho he comentat, però en Lehmann, el porter de l'Arsenal, fruit d'aquesta doble lesió que van tenir en Peter Cech, la qual ha estat bastant greu, perquè sí, sens dubte que l'han tingut d'operar d'escrani d'una lesió important, i en Cudicini, que també se va fer mal, ha entrat Hilario famós i tal, en Lehmann ha sortit apuntant, i fins i tot hi ha notícies que apareix confirmades, que ha demanat, una cosa que ho faci servir o no, ha demanat a la Federació Anglesa de poder fer servir un casc. Sí. Vale? A partir d'aquí la federació ho ha d'acceptar i tal. I em fota tant, però jo he trobat, no sé si tu tens notícies d'això, però en Frey, porter de la Fiorentina, ha demanat a Federcalcio, que et diuen, a la federació italiana, també si té la possibilitat de dos cascs. Sí, jo he llegit aquesta notícia i bé, sí, ho ha dit, el Lehmann vol jugar en casc. Supos que igual que les ulleres van sortir al bàsquet i el Davis i tal, així una cosa molt pegada, no? Sí, molt aferrada. Que no sigui un casco tipus sí. Rossi, no? Sinó que, sí. Que sigui una coseta més protegint el cap i tal. Ho ha demanat. I és que diu també ell que ell juga el seu equip molt adelantat perquè l'Arsenal juga molt endavant i se juga el tip cada vegada que les embestides és un 1 contra 1 amb són tota fortes, sa força. Sí. I la veritat és que el Txec li van enfonsar el crani, li van matxacar i li ha anat d'un pèl. Ja diuen que el darrer que he llegit és que ja camina per l'habitació i tal, vull dir que ja li deixa xerrar. Bastant gros, això. Però. Sí, sí. I, claro, potser els porters sempre pensen en això, ningú pensa, i el Lehmann, com sempre és el primer en sortir en temes així sí, és, a la premsa... És protagonista. Pues, és una mica Kant, no? Lehmann? Sí, és una mica sí. Kant. Després xerrarem d'en Kant. Deu ser genètic. És genètic, els porters sí. De la selecció alemana. Sí, sí, sí. Aquestes coses. Home, Morrein, però potser sí que té la seva part de... Però bueno, tot arriba al futbol. No ha dit que se'l posi, però ha demanat el permís. Com no, mínim, jo perquè... m'imagino una cosa així com un tipus casco dels que neden, del waterpolo, però algo així molt, que no se noti molt, però... És que duen els boxejadors. Pues, o un poquet així, també. Algo així, sí, sí. Ventura, sí. Algo així que amortitza un poquet el cop, no? Podríem dir? Sí, sí, home. Que... Ho seguirem, no? De ciclistes perquè, també podria escolta, això dels cascs, pues, se'n seguirà xerrant segur. Pilotes fora obriran debats en aquest aspecte. Xerraves de banquet, Jordi, no t'he interromput, però sé que hi havia més partits importants. Hi havia un partit aquí. Important, que era el Manchester United-Liverpool, que va ser un 2-0, en gols de Scholes, que mai se jubila. És una segona joventut, aquesta. Sí, va marcar fa dues setmanes. És que és quan juga. Juga millor el Manchester i fa gols. Vull dir, té 31 anys, més de 30 anys. Ha rebut, si no vaig equivocat, reconeixement, 500 partits al Manchester United, que es diuen aviat, Jordi, 500 partits, una autèntica animalada. És una animalada. Eh? Coses, és ell. I el Manchester, no la primera divisió anglesa, el Manchester. El mateix equip, i va rebre la placa d'en Bobby Charlton, que té el rècord amb 759, que estem xerrant d'una institució, sí. Però és que després d'en Bobby Charlton només hi ha en Charles, no? Sí, a més que està lesionat darrerament i que sempre que els jugadors quan arriben a una edat ja se'ls comença a cercar suplents, però quan havia en Scholes i en Keane, pues el Manchester i en mig del camp impressionant, el que passa Scholes sempre ha tingut molt més talent i sí, molt més criteri que el Keane. Que en Keane, sí. Jo en Keane era més de batalla i bufetada. El tema en mig centros, Scholes per mi és el jugador complet, me dius un redondo, tal, vale, molt més talent, però una regularitat acollonant, a més. És lo perfecte en el futbol. I va fer un golet i el segon el va fer en Ferdinand. I s'ha encarregat en Liverpool. Un Liverpool, Jordi, què duen? Quantes jornades duen? 9 jornades a Anglaterra. Han guanyat 3 partits. I està a quants punts? Una barbaritat, no? 11 punts. 11 punts del líder. Sí, no sabeuen senyals de vida d'aquest Liverpool, que l'altre dia xerraven de fitxatges i a part d'en Dirk Kuyt hi havia un altre que m'agrada, que era un altre davanter que ha jugat. En Bellamy havia... En Bellamy, i aquesta setmana ha jugat un altre, ara no s'ha manat, però que juga a la davantera també, va sortir titular. Del Liverpool. Sí. Un altre davanter que l'han recuperat. Ara no me ve el cap. No serà en el francès, en Cissé? L'han recuperat? No. No ho sé. No ho sé. L'altre davanter. Hi ha en Crouch, que està jugant titular, sens dubte. I bé, ja sortirà Jordi, no passis sí. Pena. I l'altre partit que volia repassar era el... Dos partits em queden, el Reading Arsenal va ser un 0-4. Bon, ja l'Arsenal, el Reading és un ascendit que anava bé, va al 9. Un minut 1, Jordi, jo vaig veure començar el partit i quan ja, bueno, és que tot d'una, minut 1. Cesc Fàbregas, jugada collonant per sa banda, línia de fondo, passe de la mort, Henry, gol. Minut 1. Aquí se va acabar la història. El Reading li va complicar molt sa vida. Les lesions del Chelsea venen del partit contra el Reading. I va guanyar 0-1 el Chelsea, eh? Vull dir que l'Arsenal, perquè se li va posar el partit de cara tot d'una i aquí s'ha acabat la història. Va guanyar, sí, 0-4, el... no? Sí, el Chelsea, dic, va guanyar un gol de pròpia porta dels El Vera. L'Arsenal va guanyar 0-4, en Van Persie i en Lep van fer els altres dos i l'Henri va fer el quart encara. Xerrant de banquetes, el Walcott, el jove, va sortir al minut 72, vull dir, estava a la banqueta, a pesar que l'està posant el Wenger ara a la Lliga, ja veurem aquest nano, però també és una perla que estava asseguda. I I el Liverpool no aixeca cap, el Manchester és líder. I el darrer partit, antes de passar la classificació i els golejadors, que volia repassar és el Blackburn Rovers Bolton Wanderers. Aquí hi ha un, aquí hi ha un fenomen, no? Sí, sí, un fenomen que... Un fenomen que en Dani fins i tot va compartir Manchester. Estones amb ell, sí, a les escales... És a dir, la feina d'en Dani nocturna va començar aquí ja. És a dir, ja va començar a vigilar en aquesta època. Coincidir. Alerta perquè el Bolton Wanderers és el tercer. Manchester United i Chelsea estan empatats després de 9 jornades a 22 punts i l'únic que segueix el ritme, qui era? El Bolton, amb 20 punts, va guanyar camp del Blackburn per 0-1 amb un gol d'Ivan Campo. Ivan Campo? Dani, tu has creix fet... Ivan, sí. T'has fet un seguiment de... Ostres, sí. Un seguiment favor. No, has coincidit, si més no. Sí, jo el vaig veure sortir a Palma... Unes quantes vegades, no? Sí, no, però ha sortit acompanyat de Nolai Zolai en Esquerro, que el treien rossegant. Panxa per avall. Panxa per avall. Això te passa per anar-te de marxa amb Bascos i Riojanos. I Riojanos, ai, l'hòstia. No, era... En Campo és basco, crec, també, eh? Sí, sí, no. Pues anaven de catxis. Sí. Aquests no feien xupito, feien catxis. Catxis. Ah, no, escolta, Ivan Campo està sent important. Està traient les faltes, els corners, les faltes jo he vist que les treu ell, eh? Jo m'han dit que no, treu els corners i els remata, també. No, jo tant no, però he vist les faltes a l'àrea, els centres a l'àrea, les tira ell, eh? Per no rematar ell de cap. Bueno, no sé, però està sent un jugador que li estan destinant confiança important de part de l'equip, eh? Bueno, el Bolton porta a ses tercer, porta 10 gols i Ivan Campo ha fet 3. Això ho has dit tot. És defensa. Amb això ho has dit tot. Vull dir, volia marcar això de l'Ivan Campo perquè és important, perquè té el seu moment i ara sí que repassarem antes de dir que els problemes de porters del Chelsea... El Chelsea desesperat pel gener volia tenir a Buffon i ha oferit 40 milions. Però Jordi, això no és una autèntica aberració? El què? 40 milions per Buffon? No, la Juventus per dur-se Buffon del Parma junt amb en Cannavaro va pagar 54 milions. 54 milions quan fa? No, fa 4 o 5 anys. Vale. I Buffon està jugant a la sèrie C. B, ara. B. Sèrie B. No, està a la Juventus. Sí. No està a la sèrie A, no està a la sèrie B. A la B, perdona. L'any que ve ja pot tornar a jugar, vale. Sí. En tot cas, 40 milions... Ha dit que no, eh? Diu que ja va dir que no a l'estiu, diu i ara a l'estiu ha dit que no, ara no vull anar-me'n al gener i vull que aquest equip recuperi el seu... I va fer un partidàs, ara després xerrarem. Va fer un partidàs, va salvar el seu equip, que és tan positiu ja. Però bueno, seguim amb Anglaterra, no mos liam amb Itàlia, perquè vos diré que la... el partit de Tottenham-West Ham té una notícia extra, una anècdota, i és que el bocat que li va pegar el Tyson al Holyfield, a l'orella, aquesta batalla, aquesta pelea de boxe, de boxe, sí, mossegada, famosa mossegada sobre papam, no? Papam. Sí, que pareixia que era la mossegada del segle, no. Hi ha mossegades pitjors? Jermaine Defoe, el davanter del Tottenham, li va pegar una Mascherano durant el partit, el braç, sí? I se va veure les càmeres i ara estan investigant la Federació Anglesa. Sàrbit no va veure. Investiga tot. Sàrbit no va veure, no, però? No, el va expulsar ni res, però ara després s'ha vist que... Era una mossegada o no un xupetón? Sí, li havia fet el... s'havien fet com una falta i el d'això en el forcejeo li va pegar una mossegada al Jermaine Defoe. I ara ho estan estudiant perquè, clar, aquestes coses no poden passar, no? Home, I llavors m'ha parecut que era una cosa important de a destacar perquè se'n xerrarà. És a dir, si s'està investigant i se farà servir el vídeo, Jordi, aquí mos estem avançant el que serà notícia d'aquí demà o demà passat, per dir-ho de qualque manera. L'entrenador del Tottenham té una versió, diguem, com que li havien fet 3 faltes en 10 minuts el Mascherano no? Va fer com un gest còmic, no? Això que dius, que et mossego, no? No sé si han vist el braç del Mascherano. Hi ha però... un queixa per part de Mascherano? El Mascherano no tinc aquí per això s'ha vist a les càmeres. El Mascherano no va dir res perquè segurament li va dir ja t'he agafat la matrícula, t'he pegat 3 i et pegaré 10 després. El que passa que les càmeres ho veuen tot i el Germain li va pegar una mossegada, tio. No? Que... impressionant, eh? És que mossegada de... Potser si tenia gana. Ventura, no ho sé. Igual. Poca broma, potser hi ha intervenció aquí. Jordi, golejadors, com estàs a Premier? Golejadors a la Premier. El primer és Andy Johnson, 6 gols, de l'Everton. En Canú, del Portsmouth, 6 gols. Segona joventut d'en Canú. Segona joventut d'en Canú. Està sent important. En Darrell Ben, del Charlton, amb 5 gols, també. En Drogba, 5 gols. Henry, 5 gols. I Zamora, del West Ham, 5 gols. Vull dir que per això també no està jugant potser en Tevez, perquè en Zamora està en forma. Està en forma, sí, sí. Potser era un porter i mira, i fes un davanter, tu. Jordi, qualque cosa més de ser Premier? Pauseta ràpida i seguim a Champions, a futbol internacional. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Les millors pizzas i pastes les trobaràs a la pizzeria El Capone. A més, te donem l'oportunitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que te'l comptin i dona-li un bon gust al teu paladar i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Cala Guia. Ja tornem aquí, amb aquesta música només podíem anar cap a Itàlia. Va bé, la Itàlia. De l'Itàlia tenim resultats i tenim un parell de notícies, el repassarem ràpidament. El sorpresa, tenim el Palermo líder perquè va guanyar el camp del Milà per 0-2 en gols de Mauri i Bresciano, i el Milà, que portava una bona ratxa, ja estava en positiu, tenia 4 punts, estava a prop de l'Inter, i d'aquesta manera queda un poc despenjat, a la 14a plaça encara en 4 punts, i ha 9 punts de l'Inter. Primera derrota del Milan de Ancelotti, sí. Eh? Sorpresa, però bueno, el Palermo ja sabien que estava bé, de fet és líder, ja estan de bones a la illa siciliana, i el que segueix el Palermo és l'Inter, que no va passar d'un empat 0-0 contra l'Udinese, a camp de l'Udinese, a Udine. En Sensi Cosmi no hi és, però el seu esperit. Sí, continua, no sé. Jo vaig veure en el partit. Vas poder veure aquest partit de l'Inter? Tot, sí, no? Amb un alarde de masoquisme. Sí. No, però... Ventura, que encara te trobis malament és fruit d'aquest partit. És probable que hi hagi efectes secundaris. Mai m'havien contagiat el grip a través d'un partit de futbol, saps a dir? Però... què pots destacar d'aquest partit, Dani? Que en Ibrahimovic, quan vol, és un crac. Quan vol, és un crac. Sí. Simplement. Sí. És el millor, no, sense dubte, de l'Inter. No va fer gol. No va fer gol, però va fer unes jugades, unes ensalades de defenses, intentant-li llevar la pilota i que no li llevaven, saps? I molta visió de joc a dins el barullo, però mira, si la boia no vol entrar, vaig veure un quart d'hora bastant entretingut. Sí? Sí, amb ocasions a dues bandes, en Jaquinta fallant gols, també, i a dir 0-0... Però no va ser un partit a la italiana, sinó que encara vas poder veure, si més no, vas viure uns quants minuts bons, tu. Sí. Materazzi va pegar qualque cop de cap? O... No. És a dir, es apega cada 2x3 en els anuncis televisius, però... Sí. En partit no. En partit, en directe no. Però xerrant de l'Inter, l'Inter tenen problemes. L'Inter és un poc espectacle puïdor, no? Si no, si no és en el camp, és de fora, no? L'Inter té un problema que se llama Adriano. I què han fet per recuperar Adriano? Perquè Adriano no fa un gol amb l'Inter des del 29 de març, que el va fer a Champions contra el Villarreal, i a Lliga italiana no marca des de l'11 de març, que jo encara ni m'havia casat, imagina't. Si fas tot. Des de l'11 de març... M'estàs dient que l'11 de març no estés casat. Ja, estava despedida de Fadrí. Si te'n recordes. Bé, ara fora bromes, l'Adriano té un problema, ja sabien que era un nano que... necessitava l'estima del públic i tal, però ja ha anat la cosa més, i per tant l'Inter, sense amagar res, l'ha enviat al Brasil de tractament psicològic. A saco, és a dir, vés-te'n a Brasil, recupera't i torna, no? Sí, perquè veuen que a Itàlia no tal i diuen que aquest nano pues, que se'n vagi al Brasil, no han posat excuses de que és un tractament d'altra cosa, no. És psicològic i perquè no fa gols, però resulta que altres fonts ens han informat de que el que se tracta és que el tio està 5 quilos més engreixat i que van treure unes fotos de l'Adriano a casa seva amb una sèrie de nines bastantes compartint cigarros amb elles. Què dius ara? Sí, es comencen cigarros i s'acaba compartint més coses, Jordi. Bueno, fotos de l'Adriano a casa seva amb un cremull de ties. Ja lo de fumar crec que és lo de menos. Sí, perquè... los Tochkov i jo fumava. Crec que, jo crec que qualsevol cosa li anirà bé a aquest nano, però un tractament psicològic no, perquè jo crec que es trobava molt bé en aquell moment. Estava psicològicament, estava molt bé. El que passa que la versió oficial ha estat aquesta, per recuperar-lo psicològicament, per jugar al futbol i tal, però es veu que s'està pegant unes farres del 15, que Ronaldo és un principiant al seu costat, i que l'Inter l'ha dit, tio, 2 mesos cap a dos Brasil. 2 mesos l'ha enviat? 2 mesos? Sí, en principi diuen que serà un tractament psicològic, que altres fonts diuen que és un tractament d'adelgaçament, així de clar, perquè també té aquests símptomes d'en Ronaldo, és a dir, no només surt de festa com ell, sinó que també engreixa. I doncs sí. Imagineu el que degué fer la selecció brasileña a Alemanya en el Mundial, concentració, tocava sí. Fer por. Era en carn i ungla. No, i en Ronaldo jo rient quan ho mirava. Sí, el Ronaldo deia, diu, aquest any m'ha donat el trofeu al millor jugador de l'any. Ràpid. Sí, sí. Bé, pues, l'Inter té aquests problemes i a part d'aquestes altres fonts que diuen que perquè està molt gras o perquè se'n va de farra, pues, l'Adriano està a Brasil. I què passa quan l'Adriano se'n va al Brasil? Pues que els equips que estan necessitats de gols, entre ells el Barça, tiren les seves redes, les xarxes, per tentacles allà, al gener poder comprar aquest tio barato. Sí, el Barça... En Bernat toca sobre d'això, no? De xarxes, sí. El Barça... Ho preguntarem, això. Sí. Què fas en Cibern? També tires els teus tentacles. Ui. M'estàs dient que el Barça li va al darrere d'en Adriano? El Barça ha xerrat amb l'Inter per el gener tenir l'Adriano i està oferint Iniesta o Márquez, o és el que vol l'Inter, que ja serà difícil que el Barça li doni a un dels dos per Iniesta Márquez. El Madrid... També, això està llegit del Calciomercato, aquesta tarda a les 5 de la tarda. És a dir, notícia frescata. Fresca, frescata. Això potser surt demà. El Madrid està oferint Cassano o Ronaldo. Cassano o Ronaldo? Sí. Veiem, fitxar un jugador que només es pensa en ties i que està un poc gras... Només pot anar a Madrid. No interessa, sí. Però potser creuen que el poden recuperar i Adriano en bones condicions... En Adriano és molt jove, jo per recuperar. Déu l'he això. Jo ni regalat, el vull dir, però bueno. Després, no voldries en Adriano ni regalat? No voldries ni regalat? No. Ja... No recupera... Tu creus que no és recuperable? No és recuperable, no. A més, si el recuperes seran 4 mesos fins que torni a pegar un altre. El Chelsea, les notícies eren que el Chelsea, l'Inter, intentant traient-se de sobre l'Adriano, sí. També estava tocant el Chelsea pel Shevchenko. Per Sheva, però ostres. La notícia italiana aquesta posia que aquesta qüestió està molt mal. Molt mal. Molt no? Ho volia dir en italià perquè no sabia com... Diu, si normalment posem trobes, aquesta està grossa. Aquesta està xunga. Aquesta, a més, avui que ha fet un gol, diu, aquest ja no, el canvi de cromos aquest ja no... Ja no funciona, no funciona. També s'ha xerrat a la Fiorentina per el Toni, que ja l'Inter anava darrere el Toni, però no, també està molt mal. Si no s'ha mogut d'allà, ja no ho mouen ara. Això és el que passa quan l'Adriano està... L'Inter segueix somiant amb el Robben, del Chelsea també, però ja és una altra història. Això seria un bon fitxatge, Jordi. En Robben sí que seria un bon fitxatge. Ja sé, sí. És una altra història, això. És una altra història. No, el Trueque, diguem, seria entre davanters. Lo del Robben ho he afegit jo perquè... Com a davanter, és un extrem, però... Enamorat, el Moratti està enamorat del Robben. D'en Robben. Bueno, el Moratti... S'enamora fàcilment, el Moratti. Sí, eh? sí, és com té pasta. Bé, seguim repassant resultats per anar a una altra cosa. Ja hem repassat lo de l'Inter. L'Inter, que és Hollywood, sense dubte, Jordi. És Hollywood. Sí, això sí que és Hollywood. Això és Beverly Hills, millor dit. La Roma, tercer classificat, 13 punts, va empatar 1 a casa contra el Chievo Verona, un gol de Totti i gol del Chievo del Pellissier, anava guanyant el Chievo 0-1, manté la tercera posició I un altre partit que vull remarcar és la Fiorentina-Regina. 3-0 va guanyar la Fiorentina en gols de Mutu, Santana i Blasi. Que la Fiorentina havia començat perdent els primers 3 i després ha guanyat 4 seguits i està a menys 7 ja, ja no és el darrer, està perquè tenia punts negatius, tenia de 9 punts, era el que més tenia, i ja no és el darrer, està en menys 7, potser encara s'ha salvat. És que aquesta classificació d'Itàlia és un cachondeo, Jordi. Amb menys i més, i encara hi ha 3 equips negatius, la Lazio menys 1, Fiorentina menys 7 i Regina menys 7. La Lazio té menys 1 perquè no ha passat a positiu, perquè va perdre aquesta setmana a Catània, també a Sicília, per 3-1, però el gol de l'Alaccio el va fer el nostre amic, el gran Rocky. No li va servir de molt, perquè l'Alaccio va perdre. Vull dir, gran homenatge. Crec que és el primer que fa aquesta temporada. Sí, encara no havíem tingut l'oportunitat. No havíem posat la música, vull dir que ha de fer més, perquè si no l'Alaccio també ho tindrà malament. El darrer partit, que no té res que veure amb els primers classificats però que volia comentar, és l'Atalanta-Sampdoria, perquè la Sampdoria se va posar al minut 10 o 12 del partit 0-2, gols de Qualiella, un nom així italià molt complicat, sí, sí, minut 4, minut 11, 0-2, i l'Atalanta, aquest equip que ha ascendit aquest any, que jugava a l'Albertini i tal, que és un equip ascensor, a més, que cada any puja i davall, va fer un gol al minut 38, gol de Doni, ex-mallorquinista, per això també ha marcat aquest partit, però el sorprenent és que amb aquest 1-2 van arribar els 5 minuts darrers del partit, i en Doni va empatar al minut 85. De penal. I la Machada va estar al minut 89 quan Zampanga va fer el 3-2. És a dir, va guanyar l'Atalanta. En 2 minuts van girar totalment el marcador, els últims 5 minuts del partit, d'anar perdent van acabar guanyant el partit. Sí, Itàlia pot passar de tot. Pot passar de tot. Sí. I com havia en Doni, dic, pues recordarem el Doni. Sens dubte, aquí no havia ficat un gol ni de conya, sí, no, se va enyorar, encara va fer bon paper dintre el que cap, però se va enyorar un poquet i se'n van tornar. I per acabar amb Itàlia, anem a la Sèrie B, perquè la Juventus ha tornat a guanyar i tenia minus 17 minus i està en positiu. Això és en italià, minus, és minus. En llatí. Sí, és vera, no m'ha sortit. No, està molt bé, m'ha agradat. Va guanyar 0-1 al Triestina amb un gol de Zanetti, Cristiano Zanetti. Triestina, es diu? Triestina, de Trieste. De Trieste, de Venècia. Triestina, és que sona com a medicament, per això t'ho demanava. Sí, sí, perquè en italià tot sona medicament, perquè és llatí. I els medicaments sempre tenen noms llatins. Sempre són llatins, no? Nom d'enfermetats. Uau, tu. Ni National Geographic. Ni Discovery Channel. El Triestina va perdre 0-1. El Nedved, el Pavel Nedved, li va donar al centre. M'imagino, estem xerrant de la Sèrie B, xerrant de Pavel Nedved, Cristiano Zanetti va fer el gol i Buffon va salvar el seu equip d'una derrota. Un Buffon que és el millor porter del món, pràcticament. I d'aquesta manera, la Juventus ja té positiu 6 victòries després de 7 jornades, perquè la primera va empatar 1-1 contra el Rimini. Sí. I ja està en punts positius. I està, crec que, a 16 punts... A 16 punts del líder. De la Sèrie B. Li queda sí, un bon berenar. 16 punts. Està, 2 punts té ara. No és el darrer, ja té 2 darrere ja, la Juventus. És el penúltim. Ja no està quasi en zona de descens. Sí, però si estigui a menys de 7 i ja està a 16, ha fet ja més de la meitat del camí per arribar a la meitat de la competició. No. Set jornades. Aquí faltava la lògica d'en Dani. Sí, no és fàcil perquè... Totalment il·lògica, però... No, però lògica. És lògica. És així? Diguem, aquestes categories, el bons jugadors o el bon joc no té res que veure amb la categoria, vull dir que ja té mèrit. Tenim la Juventus a punt de posar-se les piles per pujar. Necessites renovar finestres o portes? Vine a Encina Luz. Carpinteria metàl·lica Encina Luz t'adona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, Avinguda Joan Carles I, Rotonda de Figuerà. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine a Encina Luz. Take repassar amb les lligues internacionals. Ara anem a Alemanya, però antes d'anar a Alemanya, una pregunta. Vos donaré la classificació dels capocannonieri d'Itàlia. Aviam qui s'adona compte de que aquí hi ha algo raro. Escolta, Dani, no t'ho perdis, això. Tu també, Roger. Primer classificat, capocannonieri, Itàlia, Rigano, 5 gols. Segon, Bianchi, Corini, Itoni i Iaquinta, amb 4 gols. Què trobeu de raro en aquesta classificació? Que és una pregunta amb gallifantes, amb comodín? O... No, és Rigano, 5 gols. Bianchi, Corini, Toni, Iaquinta, 4 gols. Bianchi, pues que està molt igualada la cosa. I Bianchi, Corini, Diano... Estan xerrant de la lliga italiana, plena d'estrangers... Els... Que tots són italians. Són tots italians. Rigano, Bianchi, Corini, Toni, Iaquinta... Ni Shevchenko no està, però ni Kaká, ni Adriano, ni altres que són tipus. Tens tota la món, eh? Aquí italians. Demostren que són campions del món, són els que fan els gols. Sí, sí, sí, no, m'ha sorprès i volia veure si fàcil. Vos agafava un poc d'esplenitud. Pues, no he caigut amb l'anècdota, però te poses a mirar els capocannonieri que en diuen de la resta de lligues europees i no passa això. No, per això que és... detall interessantíssim, eh? Molt, el seguirem m'ha agradat molt això, Jordi. Estranger. Aquest any donarem el premi al primer estranger que... al capocannonieri. Exacte, no? Sí, no ho veurem, no sortirà les llistes vist el que hi ha. Anem cap a Alemanya, un poc més al nord. Teníem la Bundesliga, jornada número 8, havia un partidàs, Werder Bremen Bayern de Múnich. També el vaig veure. El vas veure? Sense... Jo no, però només me quedaria amb el gol de Diego. Sí, el primer gol, el primer quart d'hora. Sí, molt guapo. Sí. Jo vaig veure resum, vaig veure un bocí de partit, però després no vaig veure res destacable. Sí. És que va estar aquest xerram d'un jugador aquí al pilota fora i és la batuta, no? Pam, sí, sí. El toques i aquest tio comença a funcionar de meravella. No, el problema és de cobertura a l'antena, Jordi. Eh? Perquè, si no, aquí... Bé, ara arribarem a Ciutadella d'aquí a poc, però bueno. Està fet. Poc a poc. I... Escolta, aquest partit, Dani, tu vas veure, ja que ni en Jordi ho va veure complet ni jo tampoc, xerra'ns d'aquest partit. Werder Bremen rebia sa visita del Bayern de Múnich, un Bayern de Múnich que està recuperant-se, que està fent bons partits, un Mackay que està sucant, que crec que va sucar i tot. I un Werder Bremen que, acostumats com sempre, és capaç de fer el millor i el pitjor i que s'ha col·locat líder després d'aquest partit d'arro. Sí, pues crec que el Bayern va tenir totes astres en contra perquè el Werder Bremen, us reconec, va sortir els 20 primers minuts a sortir a pressionar a tope, ocasions constantment, en Hunt fent una feina de desgast en el centre del camp i pressionant durant tot el partit, i en Diego fent el joc. I en una jugada d'aquestes, un 0 espectacular, amb un xut des de la frontal de l'àrea que toca l'arguero, i en Kant, com sempre, fent l'estàtua i després pegant repulses a diestra i sinistra. Seria el resum. Sí. I bé, el partit va continuar per aquest camí. El que passa és que el Bayern va sofrir una... va tenir mala sort en l'altre gol de Werder Bremen. És a dir, el gol d'Analdo de falta rebota a sa barrera, sa bou des de sa càmera de darrere sa porteria, que encara no bou sa bolla fins que ja està passària petita. I ha tirat. Però tot i així té un jugador mal col·locat. És a dir, el que va separat de sa barrera és encara el que el col·loca realment. Pues a sa falta següent, sa pilota passa per entremig de sa barrera, va fora per dos pams, també de xut d'en Naldo, i llavors aquí sí que... La seva polsa és brutal, ja. Sí, a dir, el riego sanguíneo cap en el cap d'en Kant se va interrompre i només sortien ballenades per sa boca. A més, que podia llegir en els llavis, saps, la càmera, sap que en Kant és espectacle i que ven, pues la càmera filmava i podia llegir... Oh, no, no. Va passar un d'això que no sabeu el que diu, no? Un opaco d'aquest. Sí. Hòstia. I bé, en Mackay va sucar, va posar un poc més d'emoció en el partit. 2-1 anava. Sí, i després ja en el descans varen llevar una marxa tots dos equips en el partit. El Bayern se va fer el 3-1, un autogol d'en Lucio, espectacular, en tot el taco. Un golaç. Sí, per l'esquadra, en Kant ja... Se va equivocar de porteria, en Kant ja va acabar les piles, ja... Jo flipo. Ja no tenia gas per cridar, no? Ja no, tal. I després el que més em va sorprendre va ser que el Bayern va entregar el partit no se va dedicar a fer que aquest recurs que sempre era típic en ell, aquestes bolles penjades de la línia defensiva a cercar la segona o tercera jugada, això no va existir en cap moment del partit. Ni això, no? Ni això. I clar, dius, vaja, no ho ha intentat, saps? A dir, sembla ni tan sols provar-ho, no? No. En Van Bommel, jugador conegut aquí a la Lliga Espanyola l'any passat, pues, tampoc no va fer gaire cosa i per això merescut guanyador del partit. Bé, aquí mos estem fent tots, vos estic fent tots a poc a poc del Werder, a pesar que el Schalke li tira... Tots ens agraden, qual és un equip que és l'equip més ofensiu de la Bundesliga. És més simpàtic que el Bayern, diguem. Sí, també. El Werder té en 8 jornades 21 gols a favor, que és una mitja ja de 2,7-2,8 alta. És una passada perquè el segon que ha fet més gols és el Hertha Berlín en 14. Vull dir que ja li porta 7 gols en 8 jornades d'avantatge. Sí, sí. I després els altres estan tots en 10, 12, 11. Se li fot 6 11. En el Bocum i sí. Fot aquestes barbaritats que durant la temporada en fa unes quantes. Aquestes, sí, és impressionant l'atac del Werder, la filosofia d'atac. I el Bayern, vull remarcar que les dues darreres sortides perd, a dir, va perdre de fora de camp, va guanyar el partit de casa, ara torna a jugar el següent partit de casa i la següent sortida és a Schalke Arena, a dir, que també una sortida calent, difícil calent. I és possible que en un mes el Bayern d'estar dalt de tot acabi a 9 punts. Sí, a més, el partit que va perdre fa dues setmanes va ser a Bielefeld, que els meus amics de Bielefeld, de l'Armínia, sí. Ja m'ho van cridar a tots. Ara ha perdut a Werder tot i ara m'ha fet que els col·legues de Vanessa, sa dona, el Schalke, que... els meus amics del Schalke, que em cridin també d'aquí dues setmanes que ha perdut el Bayern una altra vegada, perquè això de guanyar el Bayern és diferent. Sí, no, sabó que hi ha a Alemanya, hi ha una devoció per veure perdre el Bayern. Sí. S'ha de dir, el Bayern... Hi ha molta gent anti-Bayern, no? Molts, sí, no, és que el Bayern sempre ha estat l'equip que ha tingut els diners suficients per desmuntar un equip. Sí, s'ha de dir, si en el desembre hi havia un equip competitiu, agafar i posar a talonari... I dir, A base de talonari, no? Sí, a més, fitxa, els estrangers que fitxa no són massa... No són superestrelles reconegudes. Fitxa molts alemanys. Vull dir, se menja... les estructures dels altres equips. Els altres equips d'Alemanya, no? Sí, i llavors, claro, els estrangers llavors, en Pizarro, en Cruz i tal, en Mackay, però sí, ja de tornada ja... No són mega estrelles, per això, com a la Premier o el Calcio, sempre fitxa el millor d'Alemanya, per això el Bayern és el milionari d'Alemanya, no? Bé, anem a repassar com està el Bayern, per cert, perquè el Schalke, que és el segon, després del Werder, estan empatats a 16 punts, va guanyar el Hannover 2-1, gols de Bayramovic i Kobi Alevici, i el Bayern està ara al quart, en 8 partits ha perdut 3, 12 gols a favor, 10 en contra. Hòstia, amagat li tremolen en ses cames, no? El Kahn, ara xerraran del Kahn, que tinc una notícia d'ell. I un altre partit important d'Alemanya era el Leverkusen, Bayern Leverkusen, Hamburgo. Sí, com va acabar aquest partit? Ho vaig començar a veure, però me vaig cansar un poc. Ja vam dir que anava dels darrers, no havia guanyat cap partit encara, és el primer que guanya, va guanyar 1-2, amb dos gols de Paolo Guerrero, el del Bayern. Sí. I el gol del Leverkusen el va fer el Boronin. El Boronin, com no, el senyor dels anells. Sí. I el Leverkusen ara està per sota de l'Hamburgo, que està l'Hamburgo està amb 8 punts al 13è i el Leverkusen està al 14è amb 8 punts. Vull dir, un equip que encara està ben estructurat, eh? No és que hagi perdut jugadors el Leverkusen. Està per sota les seves possibilitats, jo crec. Sí, sí. Les curiositats de la Lliga Alemana, antes de passar als golejadors, és dir que hi ha equips que encara no han perdut, però igual que el Bayern ha perdut 3, el Nuremberg encara no ha perdut en 8 partits, però només ha guanyat 2, porta 6 empats. Bueno, però sí. És que li guanya l'Eintracht de Frankfurt, amb més empats encara. No ha perdut, porta un partit guanyat i 7 empatats. Hòstia. Això ja és el xulo. Això és una X fixa a qualsevol quiniela, no? Sí, l'Inter d'Alemanya. L'Eintracht, seria l'Eintracht de Frankfurt. Eintracht de Frankfurt, sí. I golejadors, Gómez i Pantelic de l'Hertha amb 5 gols, el Kahe, el Mackay i el Sanogo amb 4 gols. Això és el que tenim d'Alemanya. Antes de dir que Kahn, conegut a Alemanya com el King Kahn... King, sí, King Kahn, Monokahn, no? Sí, seria? Perquè és el King Kahn. Diu que està pensant ja el que farà quan se retira el futbol i ha declarat que vol fer el camí de Santiago. Ah, jo pensava que volia demostrar les teories darwinistes de que ell descendia directament Darwin is a poma. Sí. Va fer el camí a Santiago? Sí, sí, diu que... El de Genolls. Diu que... De Genolls haurà... A Carles de Genolls hi farà genolleres, supos. Diu, he pensat molt sovint a fer-ho i dic, i quan me retiri, diu, és que fins ara tenia moltes coses que fer i tal, les qüestions del futbol no me deixaven, però dic, me'n puc imaginar fent-lo. Sí, que avisi quan ho fa, perquè els que vulguin fer, pues, que no passin bé en aquell moment per allà, perquè si se'l troben... Possiblement els insultin de dalt a baix. És a dir, no com... diu que té moltes idees al cap per fer quan se retiri, deuen ser els moments que el riu sanguíneo li arriba al cap, i que llavors diu que en aquests moments té moltes idees per fer coses quan se retiri. En Dani és expert en neurologia, en neurologia d'encant. Sí, i llavors aquest... Serà per la meva cama teutona, no? En Can, de 37 anys, ens, pues, ha donat una alegria a tots els hostalers i restauradors del Camí de Santiago, perquè diuen que quan passi per aquí el King Can, li farem un bon menjar i que el pagui tres vegades. T'agradaria conèixer la teva illa des de la perspectiva dels ocells? Passejant entre els nígols a 300 metres d'altura? Amb nosaltres gaudiràs d'una experiència única. Mallorca Balums t'oferim la possibilitat de volar en globus i conèixer Mallorca des de l'aire. Mallorca Balloons pot fer el teu somni realitat. No me sale la voz. No esperis més. Crida'ns al 971-81-81-82 o a la web mallorcaballons.com. Bé, continuem aquí en Es Pilotes Fora, on anem cap a la France, França, on hi havia partits importants, sobretot un destacadíssim líder que visitava un camp difícil, Jordi. El rival directe, l'Olympique de Marsella, i li va pegar un banyo impressionant. 1-4 va guanyar el Lió a Marsella. El Lió no té rival, eh? I el senyor Juninho pegant pepinados. Sí, eh? Un golaç al primer. Sí, sí, sí. Pernambucano, paparres a voló. Sí. Sí, que tu el vas veure, Dani, era una falta, diguem, a la dreta, i la barrera posada al seu lloc, el porter també, i la va canviar. Va anar al pal del porter i se la va ficar. Se la va menjar, però de què? De la potència, però? Sí, de la potència. Aquest tio és un portento, és espectacular. Sí, diuen, no sé quina barbaritat de gols, però du una borrada gols de falta amb el Lió. Sí, i pensar que quan les coses anaven malament a Can Barça, a l'època d'en Gaspar, estava a Barcelona per signar contracte a un hotel. En Pernam. En Pernam. En sèrio? En Pernam estava a Barcelona i en Gaspar no vaig saber què devia estar fent. Se va estimar més fitxar un ros de cabells llargs. El petit estava bé en aquell moment. Jo el petit era un bon fitxat, però no jugava. El Serra Ferrer no el posava. Serra Ferrer... També ho té complicat en Serra Ferrer per Grècia. Sí, anirem per Grècia un dia. Avui no, però anirem. Està perquè... a punt de caducar-li llagur. Sí, sí. El té quasi caducat. Jo diria que ho té complicat. De joronya que joronya. De joronya que joronya. Sobresaden, cranya que cranyen. Bueno, mira, França... A França, deixem Grècia en costat. A França tenim el Lió, que no ha perdut encara, com quasi sempre. A França, 28 punts. Segon, l'Olympique, que era el seu rival, amb 20 punts. I el Nancy, finalista de la Copa l'any passat, en bona campanya, de 9 punts. I després, de França, només s'ha tret el partit del Sochaux, com no, que va guanyar... Qui de qui? El Sochaux, que va guanyar el Girondins de Bordeus, que és un dels gallitos també aquest any. va guanyar 2-1 gols de Álvaro i Virsa. Va guanyar això davant de Girondins, però sí, Girondins estava fent, a Bordeaux està sent sí, un dels equips Champions, importants. Home, està, no, la lliga està, no està. Ah, jo pensava que estava fent una bona campanya. Mira, 10 partits, 5 guanyats, 5 perduts. Vull dir, no hi ha ni empates ni no, això, no és no un està equip sent regular. Molt... No. Potser és un projecte per l'any que ve, no? Aquest any encara. De fet, el gol del Girondins se va fer Ducassé i 2-1 i el nostre Xoxo, himne homenatge al Xoxo. Aquí està, està el 8è en 15 punts, empatat amb el Girondins, amb aquesta victòria empatada. Vull dir que aquest any no passarem pena amb el Xoxo. Això, no passarem pena. Això està en bones mans, no? Està en bones mans el Xoxo, no passarem pena amb el Xoxo i ens anirà molt bé amb el Xoxo. Això és el que diu el Pitoniso, que per cert Pitoniso, tenc notícies de pitonisses aquesta setmana, que ens ha agradat tant el tema. Ja li he dit al Dani que avui riuríem molt perquè tenc notícies de pitonissos. Però no, això, això, no? Això, això de moment nosaltres deduïm que va bé, però fora pitoniso, no? Això, això està sol. Sí, sí, sí, ja, bueno, ja ho he explicat bastant clarament, no? El Lió, líder a França, no hi ha novetats, així que nosaltres seguim fent aquest repàs dels nostres equips preferits. I antes d'acabar en França, passar als golejadors, que hi ha Ilan en 6 gols, Pauleta en 6 gols, sempre està. En Pauleta sempre hi ha, Jordi, eh? Del Paris Saint-Germain, que no, va, està bé, que no està bé, però el Pauleta fa la seva feina, els altres no la fan. En Aruda Dindan, el marfiler del Lens, 6 gols. I després Fred i Juninho del Lió, 5 tots, gols. Tots. Fred està fent gols importants, ja li va fer al Madrid, però després a França n'ha fet gols. M'agrada molt aquest nano, el Fred, eh? És brasileny, no? És brasiler i no, diguem, la nòmina de davanters al Lió està molt competida amb en Gubó, en Karlstrom, en Careu, en Wiltord, que xupa bancat. Wiltord, tenen un cremo de jugadors i en Fred, les oportunitats que li donen, fa gols, eh? Poca broma, idò, amb els francès. Jordi, no sé cap on bon anam, destacar-te només un partit a Holanda, a Feyenoord, que rebia l'Ajax, partit important dintre del que la lliga holandesa pot ser. Doncs el resultat és d'escàndol, Feyenoord 0, Ajax 4 gols. Aquí bèstia. Han tret del protagonista el Kenneth Pérez. El Kenneth Pérez, que és danès. Sí, en Kenneth Pérez, danès. El llinatge ho diries tot d'una, que és danès, eh? Sí, aviam, no sé. És que és llinatge, no sé si és el Kenneth. Aviam, això és un nom de pila, nom. Normalment, el Kenneth. Però és complicat perquè el Pérez crec que és el segon llinatge, és una cosa però molt rara. Però tenen dos llinatges a Holanda, no fotis, home, ni a Dinamarca, no crec que en tinguin dos. No, en tenen un només, no? Sí, jo crec que pues, sí. És danès. És danès i li diuen Pérez, i va fer dos gols, i en Huntelaar en va fer dos més. En Huntelaar, aquest és un nano que jo cada partit d'Holanda que veig d'ell, és una passada. Però és ja una fa passa. Temps que és molta, és promesa aquesta lata. Sí, no és que sigui promesa, és que està a l'edat de promesa, però és que ja és una realitat. Aquest nano... Fa temps que s'enxerra, però... Se l'han de portar. L'equip que se'l porti i li faci un contracte llarg tindrà un davanter completíssim per molts anys. Això serà un tapado la temporada que ve. Doncs Jordi, Ajax, després d'aquesta victòria, líder, 21 punts, seguit del PSV Eindhoven. Ja sé que de tant en tant seguim la lliga holandesa. Un petit apunt, que un despasse dels gols, adivinau qui ho va fer, de l'Ajax. El nostre amic oblidat del Barça, en Gabri. En Gabri està en forma, està fent gols i tot, eh? Us en fotreu, però se'l va voler endur en Tencat, el Liante. I en Gabri, a part de ser titular indiscutible, a part de donar gols, n'està fent, poca broma. I està disfrutant, perquè està, sí, està... li agrada el projecte de l'Ajax. És un equip... Quan te'n vas del Barça, hi ha pocs equips que te trobis bé, vull dir, potser les expectatives són massa altes, això. I lo de l'Ajax, que ell és un jugador de cantera, li agrada. Sí, perquè està, sens dubte que cuiden la cantera i sempre surten joves valors, i també hi ha molt de respecte de cara a jugadors que venen a portar, no? Sí. I supos que en Gabri es troba còmode. Doncs el que deies, Ajax 21, PSV Eindhoven, que va guanyar la Zeta Alkmaar aquesta setmana 1-3 en gols d'en Costa, d'en Méndez i en Coné. Pues va segon a 2 punts i l'Almar tercer a 17, 2 punts més. El PSV té el Farfán aquest, el peruà, que sí. També és, això és un bon jugador tipus Gudjonsson, per tenir-lo de reserva un equip gran, el Farfán. Gudjonsson no has triat una bona setmana, Jordi? Sí, bé, perquè avui se la qüestiona com era un heroi la setmana passada. Sí. Però el Farfán és un jugador que pot jugar a la Lliga. Diu que el bacallà d'Islàndia ha pujat de preu aquesta setmana. Sí, aquesta setmana sí. Puja, s'ha devaluat. Aquí mig d'Espanya no en menja, tu. Aquí no som... A Mallorca no, el bacallà no tira molt, però... Però hi ha zones que sí. Bé, Jordi, te volia fer aquest apuntat més que res per aquest partidarro que hi havia a Holanda. Tu saps que la Lliga Holandesa se decideix per aquests partits, no? Podríem dir. Sí, sí, són els dos directes. La Zeta ja has dit que ha perdut. Sí, està a 4 puntets del títol de la Lliga i el PSV a 2. Al final serà un Ajax-PSV. I el Feyenoord no molt per avall. Molt per sí, avall. Està malament. Què més tenim? Anem a acabar amb el tema de les anècdotes. Sí, eh? Què mos tens preparat? La part graciosa. Pues, per exemple, anem a Romania. En Romania tenim, ja vam xerrar la setmana passada que havia aquell que havia anat al camp, que no l'havien deixat entrar, però que el ministre... No era el camp de l'Steaua, no? No, l'Steaua. Sí. Hòstia, l'Stoikov ha declarat aquesta setmana que ell, diguem, li havien donat tant de valor a la victòria del Madrid a l'Steaua que ell va dir, jo i quatre veteranos guanyem a l'Steaua. Però això no, segurament ho va dir des de Pula, després d'haver sopat i... Sí, exacte, un parell de servicis de més, estàvem amb Minguella ballant l'hora dels adeus al green número de 7. Pues els romanos mateixos no se queden enrere perquè el president de l'Steaua ha dit que el porter que va jugar contra el Madrid, que li diuen Carlos, que és portuguès, diu, no només l'ha posat a la venda, sinó que ell paga 100.000 euros al que se'l compri. Això és un regalo. Sí, diu, no, està a la llista de transferibles, però a més jo poso 100.000 euros al que me'l compri. És a dir, transferibles no costen és cool, però ràpid, no? El primer partit de Lliga després del partit de Champions contra el Madrid ja no ha jugat. Vull dir, va haver una ordre directa de la directiva a l'entrenador, aquest tio no juga. Aquest tio no juga i punt, no? Van posar un altre i a més el tio avui mateix ha dit que ofereix el porter a perquè el compri, però que a més que ell paga 100.000 euros el que se'l compri. Però això és l'escola. És fort. Però l'escola, tio, que cridi, si li ofereixen 100.000 sí, euros, home, tio. Pues, hòstia, però veiem el que costa, ho hauríem de mirar. Home, si val 10.000, mare meva, tu. Escolta, mem, Dani, tu ja feien cachondeo, però deien que el dinar, el sopar aquest de, mem, aquestes coses... de directives amb el Madrid... Aquestes declaracions. El president era un fenomen, o no, Dani? Sí, sí, el president de l'Esteaua. Lo vist que va fer el Madrid de Getafe, va dir, en el Madrid li guanyem. Claro, i li va oferir, escolta això, li va dir, bé, ara que va malament, tinc un defensa que promen molt, i era defensa reserva, li intentava vendre en el Madrid, saps? A dir, mare meva. Emocionat feia no sé quants mesos, li va dir... El Radoi, sí. Sí. No, ell ha declarat que el Radoi, que ningú jugador, cap jugador s'anirà al Madrid, que això del Radoi que s'oblidin... És mentida, diu que és mentida. No, perquè ho té molt clar, que és un bon jugador i tal, que no pot sortir, a part que està lesionat. I després ha mollat això de que... 100.000 euros. És que jo no quiero que me lo compren, és que pago perquè me lo compren. Si un jugador així és fort, perquè és un equip que ha passat... Aquestes coses poden passar a un equip de segona divisió de qualsevol país d'aquests, però que una declaració d'aquestes és un president d'un equip que està a Champions, és fort, eh? Sí, el nano aquest segurament està a Portugal ja. Com a mínim. Com a mínim. No? Tocant a la frontera per sortir d'Europa, no? Estàs dient? A l'altra sí, punta de Romania, el més en fora possible. El president li diuen Gigi Becali, perquè és un nom que ens haurem de recordar. Gigi Becali. Gigi Becali. Becali. Diu, els meus jugadors, perquè tot el tema d'aquest del Mirel Radoi l'ha molestat molt, diu, jo no mollo més els meus jugadors. Tots intransferibles, menys el porter, que és transferible, i a més jo pago 100.000 euros. Diu, és un regal. Aquest home mos donarà molt de joc durant la temporada, Jordi. Si l'Esteu va... continua donant minuts i continua la UEFA, sinó que continua la UEFA, per home, favor. Ha d'anar a Madrid, també. Sí, exacte. Ventura ofereix mig equip. Les no? Pancartes allà a Madrid. Jo, si és baratito, te lo compro. Sí, dos per uno. Si me paguen 100.000 euros o algo així. L'oferta a la setmana, no la pregunta, sinó l'oferta. No. Poden haver coses aquí. Seguim per Romania, no? No, de Romania anem a Romarolàndia. Romariolàndia. A Romarolàndia. El país hòstia, multicolor de Romario. Romario, el nostre ídol que s'ha anat a Austràlia. Sí, senyor. Vive Romario bajo el sol. Romario ha fitxat per l'Adeline d'Austràlia. Vinga, sona aixeques molt... a l'escenari que ha marcat Romario. Sí, perquè a més, a la vegada que ha fitxat, el seu equip, encara el seu equip, al Miami, va anar a fer una gira i el Romario encara que un jugador seu, perquè clar, aquests equips fan gires quan el Romario juga al seu equip. Val, home, el caché és molt més alt, no? Només les ties que venen ja, sí, doncs ja omplen l'estadi. Llavors, el Romario, què va fer per demostrar els seus... perquè se va enfrontar a l'Adelaide, Austràlia. Què va fer per convèncer els seus nous compradors? Els hi va fer un gol. Van perdre el partit amb el gol de Romario. Ho dius en sèrio? Sí, és a dir, sí. Amistós, Miami, Adelaide, el tio ja havia fitxat per l'Adelaide i li, els hi clava el gol per dir heu fitxat bé. Sí, i se va presentar la seva nova afició, marcant un gol. I, a més, aquest gol que val... és el número 985. Vull dir que li falten 15 gols per arribar als 1.000 gols oficials a la seva carrera. A l'Adelaide, perquè els gols que fa després dels partits, aquests no compten. No, home, aquests ja hagués sobrepassat els 2.000. Bueno, ja... I fills reconeguts o no reconeguts, també. És insuperable. Romario, en Romario no hi ha ningú. És Romarolàndia. Sí, Romarolàndia. Impressionant, impressionant. Però bé, seguint ja que xerram de Sud-amèrica, perquè el Romario és brasiler, anem a Argentina. I Argentina, el River l'altre dia jugava contra el Boca i resulta que ara oficialment sabem que el River tenia un truco per guanyar el partit. Van guanyar 3-1 a Boca, que feia 21 partits que no perdia. Però feia temps que no guanyaven en Boca, no? En Boca sí. Li tenia guanyat el clàssic un parell de pics, eh? Seguits. Sí, bueno, potser, però veiem... La ratxa bona era del River, del no? No, la ratxa bona era del Boca, que portava 21 partits sense perdre. Vale. A part de lo que ha hagut antes de River i Boca. I llavors els jugadors, ja que xerraven de pitonissos... Pitoniso. Van anar a una bruixa que els jugadors li van dir: escolta, hem de guanyar com sigui. Bruixa. I la pitonissa Liliana Celi, hem de guanyar, una vidente coneguda argentina, és aficionada del River i va dir que ella tenia un duende màgic per vèncer els Boca, sí, els xeneises. I aquest nomo màgic el va posar, diguem, a l'estadi mirant els partits. I els jugadors sabien que estava allà... M'estàs dient que és com anar a un jardí d'un girufó? És a dir, ple de nomos? Sí, no, aquest era imaginari, no se veia. No és el mateix, allò no anava amb el sofà anhelat. No era un nomo d'aquests de pedra. No, perquè això és... En mig jardí te'l trobaves en mig d'escamp. Allà en el córner. Això està molt vist, això dels amuletos, i posar un nomo que el veu tothom. No, perquè després als de Boca li poden tirar una bengala o li peguen un tret al cap directament amb una pistola, que n'hi ha un cremull allà als estadis. Sí, espectacle. Sí, i llavors el va fer imaginari, que els jugadors de River sabien què era, però els de Boca no sabien a on era. Resultat, 3-1 va guanyar River. I qui té la culpa? El duende de la pitonissa. El duende de la pitonissa, això és el que creuen els jugadors de River, però bueno, ja veurem el pròxim partit. Tenia nom, no se sap. No li han posat nom. Li hem de trobar nom. Li hem de trobar nom, perquè escolta, això és qüestió de seguir el pròxim clàssic, Jordi. El nom, si torna, la palia. L'entrenador Daniel Passarella ha dit que comptarà amb ella per als pròxims partits, amb aquesta pitonissa. Següent notícia de breus que tenim aquí al Pilotes Fora, i és, desgraciadament, s'ha tractat d'un accident, no com el del Darío Silva. Aquest és un poc més peculiar, i és que en Stoyanov, el jugador del Depor, exjugador del Cádiz, Stoyanov, que li diuen Mortadelo, aquest... Sí, ens van prallar molt, perquè sí. Li deien Mortadelo, i és que era clavat. Pues era clavat. El tema de Mortadelo i les ulleres potser sí que venia per a algú, perquè ha tingut un accident amb el seu Mercedes, però no crec que hagi estat a molta velocitat, perquè ha tingut un accident amb un tractor. Saps l'acudit aquell del Mercedes i el tractor? Sí, no? Sí. Però en viu, no? Sí, en viu, jugador uruguaià, va estampar el seu luxós Mercedes contra un tractor que diu era un que John Deere, era un John Deere, no? Devia ser un John Deere i alerta, li va pegar una trompada, una estollona, estollonofada. Era un Massey Ferguson. Un Massey Ferguson històric en los campos españoles. Sí, sí. Pues se va pegar una estollonofada contra el tractor que el tio diu que per culpa del sol no va veure. Però que era un tractor contra tractor, no fotis, tio. No, no, Mercedes contra tractor. Hòstia. I el tio el va estampar perquè, clar, va anar massa ràpid, se va trobar el tractor, feia sol de cara, no el va veure, li va pegar... I el tio diu, hòstia, no vaig veure res, me'l vaig menjar i tot d'una vaig anar a veure com estava el conductor, no? I per sort, el conductor només tenia un moratón, un blau, sí? A la cama. Vull dir, no, perquè, home, els airbags dels tractors estan reconeguts, són boníssims, tothom ho sap. Estan reconeguts mundialment, sobretot el Massey Ferguson. Massey Ferguson tenen uns airbags que l'hòstia. Espectaculars. Ni, bueno, anava a dir ara Pamela Anderson, però tampoc no és el cas. Pues el Mercedes al taller i el tio del tractor se'n va anar i diu amb un moratón i me cago en aquest uruguaià, l'Stoyanov. On juga en Stoyanov ara? Al Depor. Està al Depor, però. Deport, sí. I els accidents on els té, però? A Galícia. A Galícia? Ah, això sí. De Galícia. Sí, suposo, jo no ho poso la notícia, però... Si juga al Depor, supos que estaria per Galícia, no? Fora vila, però. Fora vila, no, a Galícia, si surts de la Corunya ja és fora vila. En Xavier Olau un any va sortir d'excursió de compres i va acabar a Andorra la Vea. Pues l'Stoyanov que se la va pegar contra el tractor, sort que els airbags dels tractors estan molt ben fets. Si ho haguessin comptat amb el davanter de la Real Societat. El Kovacevic. Sí, el Kovacevic, els airbags. I l'altre dia vaig comentar una notícia d'Anglaterra de que el Barton del Manchester City havia fet per celebrar la seva victòria o el seu empat contra l'Everton al Goodison Park, per celebrar-ho se va baixar els calçons. Sí, la davallada de calçons famosa d'en Barton, sí. No? I la Federació Anglesa ho estava estudiant, doncs ja tenim el resultat, que és que haurà de pagar 2.000 lliures, 2.000 lliures, que són 3.000 euros. Bueno. I... perquè ho celebri d'una altra manera, a més de que aquest nano ja havia celebrat aquestes coses un parell d'ocasions, vull dir que ja n'havia fet. És propens, però és propens a celebrar o és propens a llevar-se roba? Diguem que celebrar no té moltes ocasions per celebrar i quan li toca pues, ho celebra ho mostra tot. Es veu que més. Està orgullós d'algo. Nosaltres com a membres de Pilotes Fora també estem orgullosos de que provi de mullar les pilotes de sí, fora. Pues, sí, pilotes fora, 3.000 euros i si la seva mare el vegi, el veiés... Sí, no seria el mateix. En Barton, ha estat protagonista, tothom ho ha seguit i, bueno, amb la pròxima celebració, potser tarda 15 jornades en ficar un gol, Jordi. És difícil. Sí, bueno, i si no, se'l celebrarà d'una altra manera, segur. Bé, dit això, fem una pauseta ràpida. Jordi, no sé si queda alguna cosa més de futbol internacional, no queda res. Pues fem una pausa ràpida, repassem ràpidament poliesportiu, només per recordar què hi ha hagut aquest cap de setmana, per damunt, i el que ens espera la setmana que ve. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia. On trobaràs revelat digital en mitja hora, fotos de carnet, fotos d'estudi, reportatges socials i càmeres digitals. A més, podràs fer fotocòpies en color blanc i negre, plastificacions i enquadernacions. García's Foto Digital, tot en fotografia al carrer Elionor Cervera número 75 a Cala Ratjada. El telèfon 971-56-33-56. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia a Cala Ratjada. Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap. El futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. A Fira Esport, a Cala Ratjada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva. per a practicar els teus esports favorits. Si ets enamorat de l'esport, vine a visitar Zafir Esport a Cala Ratllada. El carrer Lionel Cervera i el carrer de Calagulla. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer Zafir Esport de Cala Ratllada. Bé, Dani, foli poliesportiu. Ja sé que l'has posat al principi, però... però crec que hi hem d'anar, hi hem d'anar, hi hem d'anar. Fol-li. Fol-li. És espectacular aquesta cosa. Bé, anem a poliesportiu, dic que en Federer ha guanyat el Master Series, espectacular, brutal, impressionant, aquest home no atura. Després dir de pas que a Pula Golf millor camp més difícil de tot el circuit europeu de golf després dels resultats que s'han vist, només 4 jugadors sota la part del camp, ha guanyat un suec, no és en Larsson, és en Niklas Fast, segon ha estat en Sergio García i hi ha hagut gavellins, la darrera jornada hi ha hagut moviment, tenc entès. I a més s'ha pogut viure en directe en segons quines televisions. Mallorca Clàssic ha estat protagonista aquest cap de setmana, per tant bona publicitat de la zona de Mallorca, de Son Cervera, de Cat de Pere, etc. I l'altra notícia, sens dubte, que esteia Jordi a Brasil, no? Abans d'anar ja realment als catacracs, passarem per Brasil un moment, la qual... Alonso ha aconseguit finalment, després de bufetades constant durant tot l'any amb Renault, el títol i títol de constructors. Sí, ha estat difícil perquè el Schumacher estava bé, molt bé, no? És important que Alonso hagi guanyat el Schumacher estant el Schumacher bé, perquè si no haguessin dit que el Schumacher estava acabat i per això ha guanyat i tal, no, se'n recordarà que el Schumacher fins al final va estar bé i és el millor pilot del món de la història, Schumacher, és el que té més títols i per això Alonso pot estar ben content i ha estat molt dur perquè ha hagut fallos tècnics, ha hagut mogudes dins l'escuderia i ara veiem com li va a McLaren, però el que ha fet en Renault ja està molt bé i s'ho mereix. Dubte, no? Dani, com vas viure aquest darrer gran premi? Tu que ets un fan de la Fórmula 1. Com el vaig viure? Pues segut. No, és que m'ho imaginava, vist com estàs avui, segur que estigui segut ahir. No, ara en sèrio, lògicament era difícil que en Fernando Alonso perdés el títol, en quant a que sí, era complicat que no puntuàs i que en Schumacher, després dels problemes que havia tingut durant el cap de setmana, fes campió. És a dir, els problemes els va tenir en Schumacher abans, és la qualificació, que la darrera fase de qualificació no va poder qualificar-se i va quedar dècim. I després d'una sortida on en Schumacher ja anava setè o sisè, va quedar demostrat entre ell i en Massa de que Ferrari tenia un coet molt millor que la resta de cotxes que hi havia en sí, pista, no? Un segon per volta en Schumacher, i inclús tenim problemes en Schumacher a la carrera perquè intentant avançar en Fisichella va abusar massa d'una frenada i va fer parche, va perdre a dir, Estella 69 segons de Massa, que era el líder de la carrera, que Estella a punt de doblar-lo. Sí, no el va arribar a doblar en aquell moment? No, no, no, no, no va aconseguir doblar. Però el tenia res, eh? Sí, sí, el tenia davant, no va aconseguir doblar, tampoc no interessava Ferrari que passés, i bé, Schumacher va remuntar fins a quedar quart, no? Va quedar sí, quart classificat, fotent adelantaments impressionants en Fisichella i en Raikkonen. Semblava que el seu cotxe anava damunt rails, mentre els altres semblava que anaven per damunt Sabonera. S'ha de dir, molta diferència en velocitat punta, en conducció, i en Schumacher se va despedir a lo grande, que pintura per colofón com a final de temporada tenia que haver quedat pujat en el podi. Però... ha estat gran pujar en tercer lloc. Això li hagués llevat el títol de constructors a Renault? No. No, eh? No, per poc, no. Però no, va guanyar 5 punts. Hauria estat bé que en Button hagués perdut aquesta posició i en Schumacher se mereixia sense dubte pas... Sí, però... Com a despedida a sa carrera i sobretot a sa mateixa cursa. Sí. Pujar, no? Però sabeu que els dioses varen voler castigar l'escuderia una vegada més perquè... Els dioses. Sí. Els dioses hem estat locos, no l'has vist mai aquesta posició. I de... Pues això són que... Els Àngeles de Charlie. No, Els Àngeles és molt bona aquesta, Els dioses deben estar locos. Hi ha dos parts. I sí, sí, sí. Bé, això ho deixem en el nostre company de Sánchez Boulevard. Sánchez Boulevard és divendres, sí, sí, sí, sí. No, i no. Bé, res, que en Schumacher mentre remuntava tenia encara problemes a la bomba de la benzina i semblava que el cotxe se returava i en els 5 o 10 segons de fer més poca via tornava a funcionar bé el cotxe. Per tant, dir, tot el que guanyava ho perdia, no? Sí, a dir, feia un avançament impressionant i li tornaven a fer i en conseqüència dues voltes més avant tornava a avançar. És a dir, que si no, segur que hagués fet podi. Ja me diràs, un bon final per a Ben Schumacher. Sí, no, a dir, aquest mundial... Ha demostrat que continuava estant a tope. No, aquest mundial, a més, ha estat molt més emocionant per a tots i en Alonso i el seu equip l'han de valorar més. És a dir, perquè Renault l'any passat va guanyar faltant tres carreres, el títol del constructor tampoc no havia color, crec, fins a dir... Estava tot decidit ja i pues, hem tingut un mundial emocionant. I ja no vos dic si en Schumacher no hagués espanyat a Suzuka, el que hagués hagut aquí. Sí, un buf. Alerta, però sí. Després també te poses a mirar la tuerca de l'Alonso i tal, si comences sí, no, a mirar enrere sí, sí, pues, sí. No, és difícil calcular. La regularitat d'en Alonso és el que li ha donat el títol, no? Sí. Treure suc d'on no n'hi ha, no? Sí, i l'any passat també, dir, quantes vegades va espanyar en Raikkonen fa dos anys sí. Quan disputava contra i en Alonso va ser molt més regular en aquest sí. Aspecte no? A dir, en Alonso crec que va guanyar les mateixes carreres que Raikkonen. Però quan guanyava Raikkonen, Alonso en el número 2. En canvi, en Raikkonen moltes vegades... Va espanyar motor sí, o... Sí. Coses va cagar, qualsevol cosa. Sí, i ara un hivern de molt de moviments i... Moviments coneguts i per conèixer, però, no? Sí. Com està el panorama? A dir, Raikkonen a Ferrari... Sí, amb en Felipe Massa, supos. Sí, i clar, ara aquí hi ha un dubte. Massa ha guanyat dues carreres en guany, o tres. I clar, aquí dues. Serà... Qui serà el número 1 a Ferrari? En Raikkonen, sí. Però haurà de mostrar la pista. Sí. A dir, un Massa que està un any avasat en la Ferrari. Vale. Ho té molt guanyat. Sí. No. Tens tota la roba del món. Ho té I, molt i més després guanyat. Amb el Laren, mira què passa. Perquè en De La Rosa ha estat demostrant que és competitiu. Però tens dies comptats. No, és a dir, per qüestió de màrqueting no li interessa un equip... anglo-sajón o anglo-alemany o com se digui això que hi hagi dos pilots espanyols per qüestió de màrqueting un equip Mercedes-McLaren ha de tenir un pilot un anglès o un Hamilton. Alemany Hamilton sí. De La Rosa ha demostrat que pot córrer a la millor una altra escuderia de millor nivell el pot tenir com a veterano que té una experiència i un altre més jove a dins un equip menys potent però que en De La Rosa continuï fent carreres que és el que cerca cada pilot no sí. És estar provador igual que en gener espera de que encara està Ferrari? Sí, està de provador i espera de que calculli qualcú no? Que calculli qualcú o que tingui la gran ocasió de que per un motiu que normalment no sol ser agradable un accident o una malaltia d'un dels pilots ell pugui substituir un d'aquests pilots. Qui serà el company d'en Fernando Alonso a McLaren? Hamilton. En Hamilton. Vale. I a Renault, qui fitxen? A Renault sembla que pujaran el provador, que és en Kovalainen. Kovalainen i en Fisichella, no? En Fisichella. I en Fisichella, en teoria, tenia el millor Renault de tot l'any. Era allà a Interlagos per ell. Havia de defensar la possible victòria de Schumacher per disputar-li i tot el temps de la carrera no va rodar ni més ràpid que en Alonso ni va estar per davant. A dir que... Va fer un poc de tres quarts, no? Més antic, no? Sí. Mm. I bé, tot contents amb McLaren perquè li interessava que Alonso guanyés perquè no és el mateix un cotxe que duguis número 3 que el número 1 en el granat. Els números se l'endús pilot, no? Els números se l'endús pilot. I això, que inclús n'hi havia moments que no ho tenien gent clar, perquè, segons vaig llegir, la línia de roba per l'any que ve que li van mostrar a Alonso de McLaren, tot estava basada en el número 3. És a dir, que a McLaren pensaven que no guanyaries el Mundial en Alonso. Quin regalo, no? Sí, però ja a Suzuka, la jefa de premsa de McLaren, només en veure votar en Alonso del cotxe, ja li va donar l'enhorabona, perquè ells econòmicament és el que necessita. Sí, i encara una volta més, és que ara toca era Mundo Azul, la televisió espanyola de Movistar i coses d'aquestes, ara serà tot vermell, perquè McLaren passarà a ser sponsoritzada per Vodafone i tot el que ens havia venut en Alonso de color blau i Movistar, pues ara serà Vodafone. Doncs sí, la veritat és que això canvia un dia per l'altre, igual que el motociclisme, que d'un dia segueixes un pilot o un equip de tota la vida i al cap de dos mesos el color no s'apareix en res i ja pots tirar tot el que has comprat. Dit això, jo crec que... Bé, és que hagi de tirar un Renault que me'l doni, sí, no? I que se compri Mercedes. Exacte. Sí, un Clio, qualsevol, és igual, no? Independentment de lo que sigui, no? Sí, hi ha camions a Renault també. Sí, ja que estem al motor, podríem apostar, no? Però canviant de rodes. Canviem? Vinga. Foli. És veure que, a més, tenim corresponsal a València. L'aposta de la setmana. Sí, senyor, arriba el moment de l'aposta de la setmana i és que ho fem entrant al motor perquè, a part de que tenim el proper cap de setmana corresponsal a València de pilotes fora, Leoncio Crespo se desplaçarà al circuit de Ricardo Tormo per seguir el darrer la darrera cursa del Mundial de Motociclisme, on hi ha moltes coses a decidir, tant el Mundial de 250 com a MotoGP. Doncs què millor que fer l'aposta d'aquesta setmana per optar, ja ho avançarem, perquè és una repetició constant, premis a volar, descomptes importants entre els nostres patrocinadors, premi final de temporada de sopar de Forcata Guinevet. Apostar en els pilotes fora només suposa que premis i res més que premis. Jordi, quina és l'aposta d'aquesta setmana? L'aposta d'aquesta setmana va de motor, però va de motos, que és el que ve el pròxim cap de setmana, i és una aposta múltiple. Volem saber si penseu que qui guanyarà el Mundial de 250 i de GP. Hi ha opcions, Lorenzo Dovizioso, Hayden Rossi... Qui serà el campió d'aquests dos campionats, 250 i GP. Aquí hi ha opció d'aconseguir doble puntuació, eh? Aquí dona avantatge i per tant l'aposta és important. Ja ho sabeu, podeu respondre d'avui fins diumenge abans de la cursa, controlat metòdicament això, en el nostre mail pilotesfora@catdeperaweb.com pilotesfora@catdeperaweb.com i l'aposta de la setmana que vos pot suposar important, avantatges, premis, tot gentilesa de Pilotes Fora i Ona Verda, com no. Dit això, m'ho anem ja al colofó, el nou amàs dels campions, vigent campió de Copa de Catalunya, perdona, de globus aerostàtics, en Jordi Aracil. Aquest cap de setmana se disputava a Cala Millor la Copa del Rei i Regata de Cala Millor, en la qual hi havia una doble classificació, Jordi, si no tinc mal entès, entre pilots en general i després els millors pilots espanyols que feien la classificació de la Copa del Rei, no? Abans de que entris en res, donar-te la bona, tercer lloc i remuntada, no? Sí, se feia ara el trofeu Badia de Cala Millor, perdó. Havia 32 participants, havia 17 espanyols i 15 estrangers dels millors del món, havia campions d'Europa, campions del món, gent que no ha guanyat campionats tan importants però que sempre està allà, vull dir, competidors molt, molt durs. I vam començar el dijous, hem acabat ahir diumenge al dematí, i bé, el que és la general, pues, ha aconseguit acabar el setè, i el que és la Copa del Rei, que ens jugàvem els espanyols, pues, ha aconseguit al final el podi, que era el tercer lloc, després d'anar sempre al vuitè, al setè, vaig començar un poc fluixet, aquí no donaven temps per respirar, perquè tothom anava molt fi, i el darrer matí, el diumenge, vaig anar jo molt, molt fi, molt bé, i vaig remuntar i vaig donar la sorpresa ficant-me al tercer lloc, que va guanyar un català. Jo vaig guanyar el Campionat de Catalunya i ha vingut aquí un català, a conquistar la Copa del Rei. El Balear o la Copa del Rei. Què li diuen? Josep Maria Lladó. El segon lloc, qui l'ha aconseguit? El nano de Rioja, de la Rioja, Ivan Ayala, que és el que jo vaig deixar a segon a Catalunya, també, sí? Que és el que m'ha apretat tot el campionat, però no me va agafar, i aquí pues, sí que ha aconseguit el segon lloc. A més, té molt de mèrit aquí, perquè aquí els competidors eren molt més forts que a Catalunya. Vull dir, allà estàvem un grupet de pilots espanyols, reduït, no? I aquí hi havia gent de, vale, de bueno, campions del món, campions d'Europa. De fet, el trofeu va dir que la millor l'ha guanyat un alemà, que és Uwe Schneider, que és el millor pilot del món, i el segon ha estat el Josep Maria Lladó, perquè diguem, la general espanyola no coincideix amb l'estrangera, no? Amb la del trofeu. I el tercer ha estat un alemany, el quart ha estat l'Ivan Ayala, i jo a la general estic al setè. Vull dir, és que hi ha un luxemburguès enmig, el cinquè, i un francès al sisè lloc, crec, no? Si no, al sisè lloc hi ha un espanyol, un espanyol també. Però claro, els punts quan els reparteixes entre 32 no és igual que entre 17, i per això aquest a la general ho ha fet millor, però a l'espanyola jo li he passat davant i he fet el tercer lloc. Estic content perquè en principi anava la cosa malament, i quan va malament un campionat els globus és una cosa molt, molts factors juguen, i jo pues, ja no, al final només volia, vaig mentalitzar per fer un resultat digne, si queda quint, fruit queda quart, d'un inici complicat, no? Sí, sí, sí, vaig començar malament, i llavors pues, al final pues, mira, el darrer dia va anar molt bé, i sempre això es tracta de lluitar fins al final i no deixar temps perquè els altres reaccionin. Si se confien, pues, tu pots apretar, i se pensen que tu ja no apretes, i sí, s'ha d'apretar fins al final, i llavors pues mira, estic molt content perquè me fa més il·lusió que el Campionat de Catalunya queda aquí el tercer, ja, o mallorquí almenys entre els tres primers. L'altre representant mallorquí és teu germà, en Ricardo, que va aconseguir, quin lloc va aconseguir, tant el, a la sí, general el, com a la Copa del Rei? El cinquè a la Copa del Rei, sí. A la general el de ser, però va estar molta estona a dalt, va estar bé, va començar bé, però clar, és el que s'ha tret això fins al final, no? I he estat també l'organitzador, ho ha organitzat tot i estava molt liat, i potser això al final... La capacitat de concentració és més difícil, sí, també, aventura, perquè s'ha d'estar molt concentrat, vull dir, cansa molt un campionat d'aquests, i si has de fer més feines, pues, afecta, i al final potser li va passar factura i no li va sortir tan bé el darrer dia, i això, pues, claro, tot es compten, i fins al darrer moment pues, no va poder aguantar la bona posició que tenia. I hem de dir també ara, aprofitant, que també organitza ara, a partir del dimarts, a partir de demà, el que és la regata de Calamilló, el que se feia cada any. La clàssica regata, que no sé quina edició arribau ja, la 13a, la 14a. 14a, i heu fet molt bé la Copa del Rei, l'ha organitzat molt bé, i ara organitza això de Calamilló, que és un poc més de festes, les sortides seran més a la tarda de Calamilló, si el temps ho permet, i és més tranquil·litat, vull dir, tot tipus festa, els globus surten, no hi ha competició... S'han quedat uns quants participants? Ventura, sí, n'hi haurà n'hi ha bastant, 20 no? o 30 també. Participes tu? O... No, jo aniré, jo he participat a la Copa del Rei perquè era competició, i ara a la regata aniré un poc de visita a veure els coneguts i tal, i no participo perquè no hi ha un parell, més que participar. Ja, no. Perdona que t'interrompi. Hi ha hagut un parell d'oients que ja van fer el contacte abans, ens demanaven quan era, és un acte ja clàssic d'aquesta regata de Calamilló, que és el cautiu que feu en nocturn, a la qual tots els globus s'encenen en el passeig marítim, s'inflen tots en el passeig marítim de Calamilló a cap vespre, a nit, i doncs amb els focs, que fruits del gas i tal, pues, creen sí, un ambient de llum i de color molt guapo. Quan se fa això? Quan està previst? Perquè clar, depèn del temps, no? A part de l'ambient de colors i tal, deixes que la gent s'apropi. Hi ha globus que deixen pujar els nins. I això se fa el divendres. Aquest divendres, no? Aquest divendres, supos que sobre les 9 o així és quan se feia, i l'organitzen el divendres, perquè si el temps falla tenen el dissabte per encara fer-ho, perquè el diumenge ja el dematí ja vol, però a la tarda ja no. I és recomanable per tothom, perquè és un espectacle guapíssim, i la gent d'aquí de Catepera ja ho sap, hi van normalment, i ja t'ho dic, com, igual que la Copa del Rei, segurament aquesta regata estarà superbé organitzada i pues, la gent que hi vagi, perquè si donen suport a aquestes coses que són molt bones pel tema de l'aerostació, dels globus i en general, i que pels nins és guapíssim. Està clar que és una atracció de dalt, perquè moltíssima gent ho ha viscut altres anys, ho ha vist, i fins i tot aquesta setmana tothom ha tingut oportunitat, si més no. Si ha sortit del municipi, s'ha topat en qualque globo, ha estat impossible no topar-s'hi, perquè ha estat espectacular. Hi havia moments que en tenies per tots costats, el cel estava ple de globus, i bé, mem si aquesta setmana aquest colofó final, doncs la gent s'apropa i coneix un poc més, doncs, aquest món dels globus aerostàtics, el qual per sort tenim en Jordi aquí que mos l'atraca i mos l'explica. Bé, Jordi, no sé si vols afegir qualque cosa més, te donem l'enhorabona des d'aquí, campionat al qual tots hem estat seguint un poquet, anàvem cridant, aviam com anaves i sí. Tal, al final alegria amb aquest tercer lloc i bé, anirem seguint aquestes coses que passen. Ara després s'aturen, s'hivern tot, sí, un poquet, sí, això ha començat l'estiu una altra vegada, però bueno, estarem al tanto i qui sap si més en van fins i tot podem regalar un vol en globus aerostàtic, que sempre és el que esperam aquí en els pilotes fora. Jordi, si t'apareix per acabar el programa, crec que poliesportiu poca cosa més podem afegir. Dani, crec que tampoc. Podem recordar la pregunta de la setmana, recordem que tenim en joc un berenar XXL gentilesa de Café Noes de Cala Ratjada, un berenar d'aquests de forqueta i guinevet, i per optar en el premi heu de respondre la pregunta que vos proposam aquesta setmana. La pregunta d'aquesta setmana és de Fórmula 1 i volem saber qui va ser el primer campió del món de Fórmula 1. Ja ho sabeu, pregunta de rigorosa actualitat, i podeu respondre d'avui fins dilluns que ve, aquesta sí, en el nostre mail pilotesfora@catdeperuet.com, pilotesfora@catdeperuet.com, i entrareu en el sorteig d'aquest berenar XXL que vos ofereix el Café de Moda, el Café Noes de Gala Ratjada. Dit això, vos esperam dilluns que ve aquí a Cat de Pere Ràdio. Recordem que també se repeteix els programes dimarts a la una del migdia, però sobretot dilluns a partir de les 7. Avui mos hem allargat i molt, tanta entrevista i tanta actualitat. Sí, semblava que m'aputejau, eh? Vinc aquí a mi malalt i m'atriu. 3 hores, 54 minuts, 32 segons enganxat aquí a la taula. Dani, mos veiem la setmana que ve. Ja m'avenjaré jo. Que tinguis bona... Sí, no, dilluns que ve m'avenjaré. Bona recuperació. A les 10 se tanca el xiringo. Dani, fins dilluns que ve, recupera't força. Jordi, enhorabona un altre cop i fins la setmana que ve. Mos veiem dilluns aquí en els Pilotes Fora. De segur. Bona nit, piloters. I ja ho sabeu, seguim aquí, la freqüència modulada, el 107.5, Cat de Pere Ràdio, Pilotes Fora. Bona nit. Ona Verda presenta... Cada dilluns a les 7. Pilotes Fora. Tot el futbol nacional e internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. Recorda, cada dilluns a les 7. El 107.5 de la freqüència modulada. Pilotes Fora.